God kväll, god morgon, god middag och välkomna till Retroresan. Den här podcasten där vi pratar om allt mellan himmel och jord, men ämnet är ändå retrospel. Mig som ni lyssnar på nu, jag heter Anders och från Malmö. Med ett frasigt nätverkskort så har vi Samson Wiklund. Jajamensan, hej hej hallå. Hej hej. Trasigt nätverkskort, var tvungen att ta upp det. Men vi har en workaround som vi oftast har. Vi är lite så här problemlösare. Det är vad vi jobbar så. Ja, fast i skymundan av Mr. Fixit himself då. Ja, jo, förstås. Men han, ja, han heter ju problemlösare i mellannamn. Ja, precis. Och skulle han vara med, då skulle vi liksom aldrig ha ett problem ens. Utan det liksom, han har det förplogat då, från Gud eller någonting sånt. Så. Nog om Tobias, ska vi gå vidare? Ja, det tycker jag. Ja, vad gör vi då, Anders? Idag så snackar vi ninja. Ja. Gånger fyra. Vi ska ta upp fyra olika ninja-spel från fyra olika utvecklare till fyra olika konsoler. Så det kommer bli jävligt kul. Aj! vi måste så här spontant klämma in lite sådana där ljud också, känns det som. Wata! Och som vi utannonserade förra veckan så blir det ingen sagostund den här veckan i och med att det har ändå fyra spel att prata om. Utan istället så kör vi kör lyssnarbreven nu då först och sen kör vi två spel. Vi kör dem i kronologisk ordning så det blir alltså Last Ninja 2 och sen Blue Shadow. Och sen gör vi en liten musikpaus, även där med Ninja-tema. För att sedan gå vidare då på Shinobi och Mystical Ninja. Det är svårt att hålla alla namn i luften där, för det är mycket Mystical och Dark och nej. Sånt. Men som sagt, vi börjar med lyssna breven och då vänder jag mig till dig, Samson. Jajamän. Först ut är Tuve som på loading skriver: jag har en fråga. Okej, då vill jag höra den. Vad gillar ni att döda mest i tv-spel? Och så får vi fem alternativ. Okej. Robotar, nazister, aliens, zombies eller annat. Alltså, oj. Nu har jag så här jättemånga svar på en gång. Men en sak som var awesome i Turtles, om vi börjar där, det var att det var ninja-robotar. Ah, de var ninjor, men de var även robotar, så man kunde alltså liksom slakta dem utan att ha dåligt samvete. För under en ninja-mask, annars finns det ändå en människa med inte jag med någon familj. Men alltså, det är mer tragiskt att slakta en människa än en robot. Ja, såklart. Det är ju också därför man har valt att göra det på robotar, förstår du det? Precis. Och sen nazister och zombies fanns som två alternativ, men varför inte kombinera som Treyarch gjorde i nazi-zombies-läget i World at War? Alltså det intressanta med nazister och zombies, det är att det är ju på sätt och vis människor, men det är okej att döda dem ändå. Först och främst har de redan dött, och medan de levde så, alltså de har förtjänat, de har jobbat ihop att få dö två gånger. Ja, alltså, även om du inte är zombies utan bara vanliga nazister, så är det också det att, alltså det är ju de som man alltid kan hacka på. Det är ju ingen som går i god för nazister, utom de som själva är nazister. Exakt, men jag skulle faktiskt inte välja något av de här alternativen trots allt, utan alltså när Mario hoppade på sin första Goomba, då hände det någonting. Alltså men en fiende som blir liksom helt platt. Och det är svårt att toppa det här alltså. Jag vet inte, döder man en Goomba? För jag vet inte, han kommer tillbaka sen när man börjar om spela. Och han ser fortfarande lika sur ut. Och för oss som har spelat Paper Mario-serien så säger Goombas... Det är liksom fotsoldater på något vis. Det är de som är kanonmaten i Bowsers armé. De som alltid får gå först in i striden, när man pratar i de termerna. Och de porträtterades väldigt humoristiskt i... Jag minns inte vilket Paper Mario. Jag tror det är där till Nintendo 64 faktiskt. Där de så här gör massa konspirationer och sånt. Så jag väljer nog en Goomba som favoritfiende. Mm. Själv är jag väldigt, väldigt kluven. Alltså, robotar, nazister, aliens, zombies... Alltihop känns som någonting som man är liksom helt okej med. Man har gjort det massor med gånger. Men det jag egentligen tycker är roligast, det är när det är lite fel. Alltså, lite moraliskt fel. Så här. Ja, alltså, har du spelat Overlord 2 till exempel? Nope. Jag spelar GTA. Ja, jo, i och för sig. Men i GTA så känns det fel. Här känns det rätt. För i Overlord så spelar du en bad guy. Ja. Så typ... Du slaktar så här typ jättesöta sälar och du slaktar typ alver och är det där man har massa minions som springer omkring och är ännu jävligare och så är du typ kungen av ondska eller någonting sånt. Exakt, det är exakt det spelet. Och där är liksom ju gulligare djur desto roligare var det ju att ha ihjäl det. Ja, just det. Så typ så här puttenuttiga kattungar eller hundvalpar eller så här typ jättesöta små barn. Det är typ det jag tycker är roligast. Alltså Jag spelar ju spel för att inte vara likt verkligheten. I verkligheten så dödar ju jag både robotar, nazister, aliens och zombies varje dag. Mm. Nu kommer jag på ett fjärde alternativ. Grekiska gudar. Ja, ja, men alltså, det är någonting som är väldigt kittlande i God of War-serien för mig. För att grejen med de här grekiska gudarna och hur de porträtteras, det är att de är liksom, alla utger sig för att vara fucking ybermäktig och helt jävla oslagbara. Och Kratos säger typ, fuck that. Och så bara slaktar han dem. Och det är liksom väldigt, väldigt tillfredsställande på något vis. Att liksom, men som Hercules, när inte du spelat tre, men Hercules finns med, det visste du kanske. Ja. Och han åker ju på rätt mycket smörj, kan man väl säga, utan att spoila för mycket. Nej. menar du att Kratos har ihjäl en gud och slår honom våldsamt? Ja, Hercules är ju inte en gud då, men... Han är halvgud, vad fan. Ja, precis. Han är väl ungefär på samma fot som Kratos är. Att han är så här benådad av guden, eller vad man ska säga. Ja, fast Hercules farsa är ju fortfarande Zeus. Det är bara att hans morsa är en vanlig kvinna. Men hur många barn har inte Zeus? Ja, i och för sig. Jag tror Kratos också går in i den kategorin faktiskt. Det kan han säkert göra. Ja, det är lite oklart här. Men skitsamma, grekiska gudar är också awesome. Så om vi ska kombinera allt, jävla vilket spel det vore. Om man börjar så här med bana 1-1 i Mario, så går man vidare på Robot Ninja. Och sen mot slutet blir det massa nazi-zombies. Och så liksom sista etappen där det bara är grekiska gudar, ja. Och så finalen en jättestor kissekatt. Kisskatt, ja precis, en kattunge. Ja, du hickfart cat. Det är fina grejer. Ja, då har han sina attacker klara också. Ja, jag gör det. Vi kanske ska skippa karriären som spelutvecklare, jag vet inte. Jag tycker att vi ska helt klart satsa på det här. Vi ska börja ut och leta lite investerare. När du ändå säger sådär liksom grekiska gudar, jag skulle vilja sträcka mig till att säga allmänt så här mytologiska typ gudaliknande väsen. Mm. För att jag tycker att det skulle nog vara minst lika kul att typ ge Thor och Oden på tafsen också. Mm. Eller varför inte gudfader själv, skulle ju vara spännande liksom. Ja. Gud, det kände jag igen. Vad fan? Nej. Det kanske var så här. Jag läste en artikel om spel som borde finnas. Typ. Vad var det att man skulle få spela antingen som gud eller djävulen då, och liksom ja. Utmata målet var. Black and white är väl lite så. Ja, jag tror det. Ja, nog om detta. Vi går vidare på våra lyssnarbrev. Mm. Spiritual Chaos skriver det här också på loading. Börjat följa eran podcast som komplement till Kevin Smiths spektra av podcast och Creative Screen Magazines. Måste bara flika in att Kevin Smiths Smodcast-nätverk är ju helt lysande. Vill ni ha roliga podcast så smodcast.com och typ testa allt. Någon av dem kommer falla i smaken. Han gör ju typ en podcast om dagen. Eller inte han, utan hans nätverk producerar ett avsnitt varje dag. Och det är alltid roligt. Alltså, jag är jätteglad varje söndag morgon, för då vet jag att nu har jag en smodcast. Söndag är just min favorit. Okej. Ja, gå in och lyssna, ni som är sugna på något kul, för det är väl värt det. Nog om det, Spiritual Chaos. Jag vill bara ställa mig bakom din pushning här också, så att det kommer från oss båda. Ja. Vi gillar Kevin Smith, det kan jag säga så mycket. Ja, Retresan säger tummen upp, helt enkelt. Ja. Retresan approves. Och sen så här, lite stämpel. Tjung, tjung. Ja. Spiritual Case fortsätter. Jävligt trevligt. Kul att återse spel man själv inte orkar damma av eller plocka ner från vinden. Men, nu kommer själva kritiken här. Oj. Bli lite konfunderad över vart ni står. Ni känns ju inte som att ni har så stor koll på spel, och jag utgick ifrån att ni var insatta med tanke på intresset för spel, musik och dylikt. Men Anders funkar ju i och med hans softa norrlandsdialekt och lite avvaktande "jag kan bara det jag kan, resten lär jag mig gärna". Men Samson kör lite mer "jag vill glänsa med kunskaper" och liknelser jag själv finner underbart fyndiga och ut i någon slags Fredrik Wilkinsons... Han har skrivit Wilkinson. Är inte det typ en rakhyvel? Wikingsson är väl han ute efter? Jo, men Filip och Fredrik. Men Fredrik Wikingsson uppenbarelse. Så känns det inte lika genuint. Typ. Okay. Hur ska vi bemöta detta, Anders? Alltså, jag vet inte. Han är ju bara det jag gnäller på. Okej, tack. Vilket stöd jag har. Nej, men alltså vadå, retresan handlar ju om att besöka ställen som inte har varit på tidigare. Så det är inte klart att vi inte kan all info om spel vi inte har spelat. Ja, fast där måste jag också flika in här. Han säger också att han reagerade till exempel på att vi var osäkra på vilket år Super Mario Bros. Kom ut, och så gissade vi på 87 och sådär. Mm. Alltså, jag vill ärligt och snabbt säga, jag tycker inte att jag har fruktansvärt dålig koll. Alltså självklart finns det folk som har mycket mer koll än vad jag har på spel och framförallt retrospel. Och jag vill inte på något sätt utge mig för att vara någon typ av expert på området. Men jag tycker att jag kan mer än vad, definitivt mer än vad random människa på stan vet. Mm. Och menar, vi märkte ju senast här på retroträffen att liksom, jag kunde ju ganska så mycket som de flesta i publiken inte visste. Ja, fast det var ju mygel med frågorna. Det var helt klart i och med att jag åkte Okay, finalen. Men du åkte ut jättesnabbt och fick tidigt tre svåra frågor. Jag fick väldigt många frågor och kunde svaret på väldigt många av dem. Mm. Det var nästan det jag tänkte på. Så sen finns det ju luckor liksom. Jag har alltid varit dålig på årtal. Därför minns jag inte när Super Mario Bros. Kom. Jag vet på ett ungefär när det kom. Det är inte 87, jag vet. Men jag liksom, jag minns knappt ibland hur gammal jag själv är. Men sen är det svårt att se, alltså vi har väl inte lagt så mycket vikt på det här med att all fakta ska vara korrekt. För retresan handlar ju om våra upplevelser. Ja. Man väljer ju inte ut ett spel, alltså spel är ju inte vin. Man tar en så här, oh det här är en fin årgång, och så bara sitter man och smuckar för sig själv. Utan vi försöker ju förmedla ungefär hur det känns att spela spelen. Och då spelar ett årtal eller vem som har gjort spel egentligen ingen roll. Ja, och sen så som sagt, jag har aldrig i alla fall medvetet utgett mig för att vara någon slags allvetande. Däremot så gillar jag liksom trivia, och jag gillar runt omkring fakta. Och han säger att det låter som att du spelar spel som man spelar spel, medan Samson sitter med en FAQ vid sidan. Det gör jag inte. Jag spelar spel som man spelar spel, men jag spelar dem som killen som skrev FAQ:n spelar dem. Det är väl det som är skillnaden där. Ja, okej. Men ja, det är också ett sätt att spela, så att säga. Skitsamma. Hur som helst så kommer Spiritual Case landa ändå i att det fungerar ändå väldigt bra. Det är en skön podcast. Ja. Har du tänkt på vilken free ride jag får när du kan komma med? Jag kan alltid vända mig till dig för all fakta så här. Och jag kan bara sitta och säga vad jag tyckte om ett spel. Och sen är det du som får kritiken ändå. Ja, men det är suveränt. Jo, men det har ju blivit lite så också där. Jag tror att det kommer från att i sagostunden så spelar du spel som jag har spelat förut. Mm. Inte så mycket Chrono Trigger, men i Final Fantasy 7 så fick ju jag verkligen vara med mycket mer som en slags typ mäster, medan du då var helt grön. Mm. Och jag tror att det har liksom cementerat det sättet att jobba. Så det sitter kvar även när vi båda två är lika gröna. Och du förväntar dig att jag ska kunna svara. Och jag är ju så anpassningsbar, för jag är ju som en liten vanta och vill vara alla till lags. Så jag bara, vänta, jag måste ta reda på det här. Så jag pluggar ju liksom. Så att inte du ska tycka att jag har svikit dig. Nej, men vadå? Jag har liksom aldrig känt att du har på något vis satt dig över mig ändå när det kommer till så här fakta om spelet. Så jag tycker bara det är skönt. Och jag tror, nu är jag där igen och smeker oss själva för ryggen lite grann. Men jag tror det funkar bra i våran dynamik just för att vi är två. Alltså det hade inte funkat med två Samson och det inte funkat med två Anders. Nej, sen tror jag att alltså, vi båda två gör ju ganska ofta så att när vi är så här osäkra så säger vi äsch, vi skiter dit, vi frågar lyssnarna. För att ni tillsammans kan ju 100 gånger mer än vad vi kan. Ja, så att vi, otroligtvis än vad den här, vad heter den nu då? Spirit of Chaos kan också. Alltså ingen negg eller någonting sånt va? Men man kan inte veta allt, och man behöver absolut inte veta allt för att göra en podcast. Definitivt inte, det är bara att kolla på oss. Ja. Sen så en sak som vi inte brukar göra i retroresan, det är att ta upp de spelen som önskas. Men det har blivit önskat att vi ska ta upp det. Är det från samma kille alltså? Ja, det är Spiritual Kids som fortsätter. Så tänkte vi skulle ta upp de spel han nämner, och så kan vi liksom dividera lite kring dem så att lyssnarna får vara med i den här konversationen också. Ja, precis. Vi har väl fått någon typ av kritik för det här tidigare, att vi tar emot en massa önskningar och så blir det ingenting av dem. Ja, och så fort vi får en önskning och någon säger så här, men hallå, svarar du? Så säger vi så här, ja, det är med på listan. Den där jävla listan, vet du. Jävlar om den skulle läcka ut. då får vi slänga den och börja på en ny lista i så fall. Hur som helst i alla fall, Spiritual Chaos säger, ni borde köra Castlevania 64. Jaha. Varför det? Nedskrivet men underskattat om man tar spelet för vad det är. Okej. Säger Spirit Games. Jag har snuddat vid det och tyckt att det är så här, oj, det här verkar inte bra. Men ja. Jag har bara sett gameplay från det, från Game Trailers retrospective grejer där. Ja, där blir det ju ganska hårt sågat också, misstänker jag. Ja, och det ser ju inte vidare kul ut. Det ser ju experiment, alltså det har alla faktorer som ett spel som inte är tilltalande har. Alltså det det är 64. Det är till 64, det är ny 3D och liksom det ja, hur mycket glitchar och buggar och skit som helst. Så jag är inte superlockad. Det skulle ju vara om vi vill plåga oss själva. Om vi utvecklar den känslan mer. Det har vi ju gjort förr. Så att det, jag säger kanske, och vi kan lägga det i vår långa lista, så har vi en liten avdelning som heter typ kanske vi får se. Ja, eller så gör vi någon typ av tävling där straffet blir att vi får spela någon sån här skit. Och då ska vi tävla mot lyssnarna, eller ska du och jag tävla internt? Nej, inte du och jag internt, för vi måste ju spela det samtidigt. Och det, ja, jag tror att vi ska tävla mot lyssnarna. Men nu är det bara ren spekulation från the top of my head. Så jag har inget konkret att komma med här. Men om det är någon lyssnare som har det, så är han eller hon varmt välkommen med förslag. Ja. Jag ska också tillägga att Spiritual Chaos säger att det är nedskrivet men underskattat. Så att det finns ju folk som gillar det ute, och vi ska inte döma det bara för att vi inte tycker att det verkar kul. Risken finns ju dock att i och med att vi har spelat Super Castlevania och sen Symphony of the Night, så det kommer ju vara ett, det känns som att det går inte att sticka under stolen med att det är ett ofantligt stort hopp mellan de två spelen och det här. Jo. Ett annat spel han tar upp är Goonies 2. Ja, jag såg filmen Goonies under förra veckan, var eller under helgen som var. Det är en av de bästa filmerna som har gjorts. Ja, det var riktigt bra. Alltså, så jävla mysigt det finns. Ja. Satan vad bra den var. Så alla som inte har gjort det, varsågod och se den. Den är svinbra. Ja. Goonies 2 har jag spelat. Inte till slutet, men jag har spelat så pass mycket att jag känner att det inte ger mig någonting att spela det igen nu. Okej. Okay. Alltså, vi har ju lite som IGT att vi ska ju inte ha spelat spelet. Helst inte alls, men sen så är det okej om man liksom har nosat på det. Ja, det har ju blivit mer och mer så. Och sen gör vi det ännu mer okej om vi gör ett special. Ja, precis. Som vi gjorde med Turtles i början av säsong 2 där. För där hade vi spelat. Jag hade inte spelat 3an vidare mycket, men de andra hade man spelat mycket. Men då gjorde vi ändå ett special där vi ville liksom ta upp hur serien hade utvecklats och hur mycket vi gillar den och så. Mm. Sen finns det ju, alltså oftast när vi gör en special, så är det ju knutet till att vi har spelat någonting helt nytt också, som Mega Man 10 eller Mario 64. Turtles var det ju inte det. Turtles var ju det första specialavsnittet som verkligen var, nu ska vi bara sitta och gotta ner oss. Precis, och här är väl det andra idag. Ja, fast det är ganska mycket här som, eller ganska mycket, ingen av de här spelen är någonting som vi har spelat färdigt till. Nej, precis, det är det som är kännetecknande för det här specialen, att det är 4 spel, men vi har inte spelat något av dem tidigare. Så ja, det kommer nya grejer hela tiden. Så det, kortfattat, summa summarum, det är inte en omöjlighet att vi spelar någon av de här spelen. Men vi kan väl säga, just nu så är i alla fall inte jag sugen på något av dem, tyvärr. Men Spiritual Chaos är varmt välkommen med fler förslag om man har några. Ja, gud ja, det är ös på. Och det gäller alla lyssnare att liksom, vi tar emot alla tips och vi skriver ner dem om vi inte har spelat dem för mycket, så att säga. Mm. Och de finns där någonstans i våran, ja, den är rätt lång listan. Den är väldigt lång. Men ja, jag går vidare. Spiritual Chaos tipsar dig om Pearl Jams version av Rockin' in the Free World, för du sa att det var en dålig låt. Alltså, ja, det är väl inte låten som är dålig egentligen, och Pearl Jam älskar jag, så det här kommer jag gå hem och inte lyssna på det. Problemet med Rockin' in the Free World för mig, det är att jag en gång i tiden jobbade på rockskolan i Söderhamn som trumlärare, och varenda litet jävla band vill jag ju spela den där Rockin' in the Free World. Så man hörde ju 40 gånger per dag en dålig version av den låten. Men keep on rockin' in the free world. Åh. Så den har ju förstört för mig. Jag hoppas att Pearl Jam kan vända den nu. Så tack för det, Spirit of Chaos. Om det nu blir så. Men jag hoppas på Pearl Jam. De gjorde ju för övrigt en fantastisk version av Rain on Me, eller Rain Over Me, jag minns inte riktigt med The Who's gamla låt. Knutet till filmen, du vet, Rain Over Me, eller Vänner för livet. Jag fortsätter. Spiritual Chaos ger oss också två knäppar på nosen. Aha. Vad heter Goldie Hawns dotter? En fråga vi hade. Svaret är Dakota Fanning förstås. Okej, okay. Ja, tack. Sen så tar han upp regisserade Carpenter Escape from LA. Nej, det var random Hollywood-snubbe. Okej. Okay. Och ja, han säger i alla fall att det var vilket självsäkerhetsfail. Han tycker alltså att det var fel av mig att lägga till en random åsikt eller fakta för att visa på stor kunskap om ett specifikt ämne. Ja, det är sant så. Ja, jag känner lite så här, vad fan, gå och gör en podcast själv då. Alltså ärligt talat, jag orkar inte bry mig. Tycker att jag är dålig, jag bryr mig inte. Ja, men så är det ju. Alltså, vem som helst får ju tycka att, de är dåliga, att vi är dåliga, och de är välkomna in med kommentarer. Så är det ju. Ja. Alltså, sen om det är konstruktiv kritik, vilket jag inte tycker det här är, så anammer vi det så gott det går. Men som sagt, när det inte är konstruktiv, då kan vi bara liksom, jaha, då vet vi, tack så mycket, nästa. En old dude, ny kommentar, skriver: oh my god, Spiritual Chaos, det kanske bara du som har överdrivet bra koll på spel och retrospel. Kanske det. Ja. Sen så tycker han att vi ska kolla på Bringing Out the Dead med Nicolas Cage. Den har jag sett och den är skitbra. Du sett den? Jag har sett den och den är inte bra. Eller filmen. Men själv. Ja, men filmen är okej, men Nicolas Cage är lika värdelös som vanligt. Såklart han. Ja, men det var det att du hakar upp typ på hans sätt att få skådespela, för alla har flås. Ja, ja, alla har fläckar, även solen. Men det är bara att Nicolas Cage består mestadels av fläckar. Men sen så har han typ så här tre små sprickor där det skiner genom ljus. Men en skådespelare som bara har fläckar, kan inte det vara någonting som kan göras bra? Nej, men han har inte fläckar som är att såhär, han visar upp en karaktär som är svag eller så. Utan han fläckar som är att han helt enkelt saknar talang. Nej. Det har fel där som. Det här pratar vi om varenda avsnitt annars. Ja, jag vet. Vi är ganska oense om Nicolas Cage. Jag tror inte vi har fått en kommentar om det faktiskt. Var kommentaren att vi skulle släppa det? Nej, att vi skulle göra ett eget skitsnacksavsnitt, tror jag, om det. Alltså första skitsnacksavsnittet handlar väl i grund och botten om. Nej, alltså en helt egen skitsnackspodcast som handlar om Nicolas Cage. Oj. Oj, ja, då får vi ta och bjuda in den här ändå. Det var för övrigt, det fick vi också rättelse på. Det var inte hans farsa som var ja, nej precis, det är inte, utan det är brorson. Ja, precis, hans farbror då måste bli. Precis. Eller, ja just det, farbror. Coppola har väl ingen syster, va? Nu ska jag inte ge mig in på det där. Jag kan ju inte sånt här uppenbarligen. Jag ska sluta försöka flasha fakta och sånt, vet. Ja, en old dude säger också till dig: du kanske ska kolla in dagens t-shirt på tfury.com. Jag ser bilden här. För er som inte sitter vid datorn, så är det alltså Tintin som Tin Man. Alltså han, vad heter han? Stålmannen känns ju fel, men plåtgubben i Sagan om Os. Ja. Skynda dig, Anders. Du har bara till dygnet är slut på dig. Nej. Men tack för tipset. Ja, på Tintin kommer alltid följa med oss. Det eviga exemplet på hur man misslyckas. På Facebook så har Emil Gustafsson Ryderup skrivit, eller han har citerat dig: Sonic är lite som en snubbe som köper kläder på Karlings och tror att han är rock. Jävligt soft sagt. Ja. Jag har en liten pet peeve med Karlings. Nu har jag blivit rättad här av min sambo hur man ska säga Karlings. Jag minns inte om man ska säga Karlings eller skitsamma. Jag har lite emot dem. Jag tycker de är lite fake. Och jag tycker det passade in på Sonic, för han känns också lite fake. Jag är faktiskt rätt nöjd med det här citatet. Så det var kul att någon annan också uppskattade det. Jag har uppskattat det i smyg, men nu när någon annan har sagt det, så vågar jag träda fram och säga att jag tyckte det var skithäftigt som sa det. Okej. På retroresan.se har Ossi88 sagt: kommer någon av er gå på retrospelsmässan i Göteborg 28 maj? Jag kan säga på en gång ja. Jag har ambitioner om det, men jag kan inte lova något, för jag vet inte hur tid och ekonomi kommer se ut i maj. Vi har ställe att bo på, du och jag. Är det Nidde eller? Ja. Jag hörde bara från Tobbe, men alltså, vad jag förstod där, så var det hur lugnt som helst. Vi kraschade där och vi kunde ha efterfester och så hos han sen. Vad bra att Nidde, eller vad säger Tobbe, lovar bort sovplats hemma hos Nidde. Jag har det för sig, jag sov hos Nidde sist. Ja. Och så vidare han inte har flyttat så har han åtminstone gott om plats. Precis. Ja, vi kanske ska ta den diskussionen internt så att säga, och inte i avsnittet. Men, ja. Ja, jag har ju tryckt ja redan på den här Facebook-grejen. Kommer att delta, ja. Så jag är spikad. Men jag kommer att spika in dig på någon vänster. Ja, alltså det handlar ju mest om att jobbar jag inte och har jag råd att åka till Göteborg så kommer jag ju. Ja. Det finns ingenting annat som står i vägen för att 8 maj, då har lönen precis kommit. Ja, men jag är arbetslös just nu. Någon jag personen lär väl kunna få. Ja, jag får väl skramla ihop kollektivt, så att säga. Ja, panta burkar och grejer. Ja, det har en jävla massa pantburkar hämta här. Farbror Atlas säger: ska bli spännande att höra hur Revenge of Shinobi står sig idag. Var ett av mina favoritspel till Mega Drive när det begav sig. Okej, ja. Så undrar han, kommer vi spela versionen som innehåller Batman och Spider-Man? Ja, gjorde det. Jag gjorde också. Jag började spela VC-versionen, vilket var gällande för alla spel. Sen gick jag faktiskt och emulerade både Shinobi och Last Ninja, för att emuleringen på Wii inte funkar så bra, tycker jag. Mm. Eller det var mest Shinobi, och sen ändå satt där. Jag hade ändå betalat för det. Så jag kände det var okej att dra ner en emulator och köra det. Och det är inte Spider-Man, Hulken, Batman-versionen som finns av Shinobi på VC, utan det är den senare versionen. Men med emulatorns kraft och via Google så kunde jag ju få tag i originalutgåvan. Och det var ju väldigt underhållande, även om det var rätt så plojig grej. Konstigt. Vi kommer prata mer om det sen. Konstigt men kul. Ja. Atlas är också lite sur över att vi inte spelar Ninja Gaiden. Ja, just det. Där har vi ett spel. Vi sa att det skulle vara nice med Ninja Special. Och det är det första man tänker på, givetvis. Ja, ja. Och troligtvis det absolut bästa Ninja-spelet som har gjorts. Sen kommer ju, så att säga, kråksången i hela att vi båda två har ju spelat ganska mycket Ninja Gaiden och vi ville ta spel vi inte har spelat. Exakt. Och Retroresan har faktiskt tagit upp Ninja Gaiden i bloggformen. Ja, just det. I begynnelsen. Å andra sidan så hade du tagit upp Mega Man också. I och för sig. Nu ska inte du komma med fakta här. Ja, just det, förlåt. Jag kan det inte. Nej, men det stämmer. Ja. Ninja Gaiden vet alla hur bra det är och så. Det kan vara kul att lyfta fram lite annat också. Fast det där är ju konstigt att säga. För jag menar, jag tror de flesta vet liksom vad de tycker om Mario 64 eller någon av de andra storspelen vi har spelat som sådär. Så att, bara för att du och jag har spelat just den här så känns det konstigt att säga att nej, men det här vet ju alla. För att vi kan inte utgå från att alla har exakt samma spelbakgrund som du och jag har. Nej, i och för sig. Men okej, om vi säger så här, det kändes mer intressant att ta 4 titlar som vi inte hade spelat än att ta 2 eller 3 titlar som vi inte hade spelat plus en som vi hade spelat. Mm. Vi ville ha ett genomgående tema för alla spel, och då var det spel som vi inte hade spelat för. Vi säger kort och gott hej och går vidare. MacKorv säger: hallå boys, ni vill ha intryck från senaste säsongen och det ska ni få. Personligen tycker jag ni svävat ut lite för långt ifrån det som jag gillar mest från Retresan. Jag gillar att höra 2 eller fler personers uppfattning om ett gemensamt spel. Gillar det som fan faktiskt. Däremot tycker jag community-delen, kommentarer och lyssnarbrev och sagostunden har tagit över. Jag är precis som er, bara en vanlig kille, så ni får ta mig med ett saltstänk. Men jag får inte samma underhållningsvärde av långa pizzalistor eller Anders högläsning av Harry Potter som jag får behandlat som jag får från behandlandet av ett gött spel. Ja, det var en väldigt fin och rak kommentar, tycker jag. Det kändes props till mig själv. Ja, en rejäl gotlänning. Ja, men precis. Ja, men det var rejält på något vis. Man förstod liksom hela vägen vad han menade och hur han kände och så. Vi har ju funderat över det här. Hur vi ska kunna lösa det delikata problem vi har. Mm. Och vi har... Vi har lite bollar i luften, men kan väl inte säga så mycket mer än så. Sen, sagostunden tycker inte jag har tagit så mycket stor plats egentligen. Det är väl snarare bristen av sagostunden som jag pratar om. Ja, just Chrono Trigger-sagan har ju varit betydligt mindre fokuserad än Final Fantasy VII-sagan till exempel. Men så är det, absolut. Ja. Men allmänt kan vi väl säga att vi känner väl också av... lite av det här. Alltså visst tycker vi också att det är kul att prata med våra lyssnare i som den här community-delen, som vi kan kalla det då. Samtidigt så fokus på något vis i Retroresan ska ju alltid vara spelen. Eller åtminstone utgångspunkten måste vara spelen. På något vis. För jag menar, visst är vi trevliga och mysiga, men det kanske inte alltid är det som är det viktigaste. Nej, jag känner också att jag mer och mer fått krav på att det ska vara så här klämkäck och god och härlig. Som, ja, nu känner jag att jag har det där lite hemma just idag. Jag känner mig lite i form idag, men ibland känner man sig helt så här, men man vill bara sucka sig igenom de där kommentarerna. Inte för att jag inte uppskattar dem, utan för att man själv inte är upplagd för att diskutera kring dem. Mm. Och då är det bättre att, tror jag, att ha någonting som är lite mer konkret. Där vi inte svävar ut, utan där vi fokuserar på någonting som vi har färskt i minne. Säger vi och svävar ut på en kommentar. Ja. Det med Callbox tar upp här, som jag tycker är en väldigt viktig punkt, är att han tycker att under säsongen så har vi ibland stressat förbi själva spelet för att tiden har gått åt till den här långa community-biten i början. Mm. Och jag tycker att det finns en poäng i det, för att i grund och botten så varje avsnitt handlar om spelet vi spelar. Sen yes. finns det en svans på det med sagostunden, och det finns en nos på det med community redan, men det ska vara spelet som är kroppen, och det har det inte varit. Det måste vi skärpa oss med. Mm. Absolut. Ja, nog om det. Nu ska det bli gött att lyssna på fucking jävla ninjor, säger McCorv, och det håller vi väl med om. Men vi tänker fortsätta ta till med den biten som man hatar mest först. Det blir ju så. Men vi jobbar på det, McCorv, och vi håller i mångt och mycket med dig också. Din kritik är hörd. Ja, verkligen. Och vi tar absolut en till upp. Jag ser att han har varit så här: chill out dudes, det är ingen diss, det är bara lite kritik. Det är helt okej, okay. Det är precis vad vi bad om, och du gav oss den med råge. Jag håller upp tummar här och provar allt jag kan. Det ser ut som en videopodcast. Ja, vi får, ja, fortsättningen, 2012-video. 2012 har ju världen gått under, Samson. Nej, det har den inte. Kioskvältaren kom, det här kom den här kommentaren. Eftersom ni ofta snackar om Nicolas Cage, så skulle ni kunna ha en podcast där ni ser en Cage-film och går igenom precis allt om den, som ger er retresen. Ja, då skulle du sitta där med din FAQ. Ja, men jag ser ju här att Nicolas Cage, han blinkar med fel öga när han gör den där rörelsen. Nej, det skulle jag inte behöva göra. Jag skulle kunna spela in mig själv och köra exakt samma kommentarer varenda gång, för han är lika dålig på likadant sätt i varenda film han gör. Men jag tror, nej, jag skulle inte vilja göra en sån podcast. Inte jag heller, jag skulle inte vilja göra ett avsnitt. Samson är alldeles för svår att diskutera med kring det här. Ja, jag är alldeles för aggressiv. Ja, ja, men det är för att jag tycker så starkt om det. Och så sen, det var någon annan som nämnde också att jag älskar Nicolas Cage, och jag tycker jag var noga med det, men jag säger det en gång till då. Nicolas Cage kommer inte på min topp 50 när det gäller skådisar. Alltså, jag tycker inte att han är helt suverän. Jag tycker han är okej, och jag tycker han har valt balla roller. Jag gillar han i Magic Men, jag gillar han i Bringing Out the Dead eller Bringing In eller vad det heter. Och framförallt den nya vågen av action som kom där med The Rock, Face Off och Con Air. Med Face Off, verkligen. Ja, men, alltså, inte nu, men då var det ballt. Och det är John Travoltas förtjänst fortfarande idag. Men, jag gillar den då. Ja. Ja, men du har rätt i. Charles Svältan är faktiskt som säger att du fullständigt avgudar honom och jag hatar honom. Så är det inte. Nej, det är rätt att jag hatar honom, men du definitivt inte avgudar honom. Philip Seymour Hoffman, han avgudar jag. Mm, men det kan jag... Samson approves, klick. Ja, Kletet kliver in och säger: jag kan inte låta bli att sakna hur det var förra, det vill säga första säsongen. Speciellt första året alltså. Ja, speciellt slutet av det. Det vill säga när Anders och Samson, ett fint spel, och mig själv ute på en vacker varm sommardag och snacka spel och intryck. Tyvärr så har ju inte vi kontroll över vädret, så får vi fokusera på vår podcast då. Ja, men han tycker att vi eventuellt ska strukturera om det hela och kanske flytta runt lite på delarna så att man kan liksom spara en community-del till någonting annat. Vi får se, vi ska klura på hur vi ska lösa det, för vi vill ju inte heller ta bort community-delen, men vi vill kanske att man inte nödvändigtvis måste liksom spola ifall man inte bryr sig, så att vi får se hur vi löser det. Mm. Kemot skriver: jag hittade Retroresan när jag letade substitut till insomnade spelradion. Jag snubblade in via Nintendo World Cup-avsnittet. Därefter har podcasten i stort sett gått från klarhet till klarhet, och då säger ni att säsongen innan var så mycket bättre. Jag har precis börjat beta av gamla avsnitt och förväntar mig nu en sanslös awesomeness. Men han kom ju in i stort sett när vi vart bäst. det var nu vi varit bäst, men när vi var bäst, alltså som jag ser det. Och sen är det lite så här också, det är kul att tänka på att vi är på säsong 2 nu och att säsong 1 var bättre, för så är det med varenda jävla tv-serie också. Men gäller att vi liksom vi hittar tillbaka till våra rötter, Samson, och verkligen tar tag i det här. Ja, jag försöker komma på någon tv-serie där det inte stämmer, men jag tror faktiskt det Sons of Anarchy. Ja, jag har inte sett Sons of Anarchy, så det är så alltså säsong 2 är så sjukt mycket bättre än säsong 1, och säsong 1 är svinbra. Och säsong 3 är ännu bättre. Och det är för att de överlappar varandra så pass bra. Det går inte att säga distinkt vilken som är vilken säsong. Och händelser som kan hända i andra avsnitt i säsong 1 gör fortfarande vågor i tredje säsongen. Jag älskar sånt. Ja, jag försöker att inte fokusera så jättemycket kring ovidkommande saker. Så jag går tillbaka in på lyssnarbreven. Ja, vad bra. Ja. K-Mot tycker att med tanke på incidenter som vi ger upphov till, så kanske vi ska not safe for work-märka våra avsnitt. Han tänker på julstökande föräldrar och dylikt. Ja, jo, precis. Ja, vi har ju faktiskt en sån liten, vad heter det, explicit varning i iTunes i alla fall. Ja, det fick vi väl sätta upp redan i första avsnittet. Men det är ju för att jag svär i varannat ord jag säger, eller varannan mening jag säger. Ja, mer eller mindre, det är ju faktiskt jag också. Vi båda två har faktiskt ett uselt ordförråd i den aspekten. Ja. Ja, ja, ja, ja. Jag svär med hjärta, tror jag, eller med värme. jag svär bara med så här, den kalla stenen som jag kallar för mitt hjärta. Det var faktiskt rätt kul, för att när jag började jobba här i Borås, då anmärkte folk att jag svor mycket. Och det såhär, ja, jag är från Norrland, då kan man skylla på det. Men sen har det liksom kommit fram att det liksom, jag svär inte hårt. Jag svär inte, utan jag svär för att för en liten touch på slutet snarare. Ja, men sen, jag tycker inte du svär riktigt åt en person, utan du svär åt situationer, åt otur. Mm. Men jag har aldrig hört dig säga att någon är en jävla bla bla bla, utan det är alltid liksom i världen som stort som du är missnöjd med. Det är den du svär åt. Mm. Det stämmer nog. Ja, det är en väldigt stor skillnad där, för det är ju skillnad på att gå runt och säga, ropa ut till liksom allmänheten att åh, helvete, eller gå fram till någon och säga typ, du, håll käften. Ja, det är det. K-Mot blev varse vad Nerdgasm är när han hörde musiken från Last Ninja 2. Ser fram emot Ninja-kavalkaden, Ninjas rockar. Visst gör de det. Ja, snart så drar den igång. Ja. Oldgast skriver, likt en ninja dyker jag upp när man minst anar det och ninjar in några tankar som likt vassa kaststjärnor susar mot sitt mål. Fan vad mysigt. Jag tycker att retresan är som bäst när det blir så flummigt som möjligt. I en podcastsfär där för många följer ett fast schema och försöker hålla sig till ett bestämt ämne hela tiden, så bidrar ni med lika delar bra tankar och klassiskt flum, bra skit. Okej. Här är andra sidan av myntet. Ja, det är det. Det känns så himla svårt att veta hur man ska göra, för att vi, ja, det är... vi får gå till val, Samson. Demokrati. Du vet inte fan om jag litar mer på val i det här landet efter hur det gick sist. Alltså. Ja, där är jag förklarar hur det låg till. Alla ja, som hade bra, de gick inte att rösta. Ja, han avslutade i alla fall Olgast med att berättelsen om Track and Field var Rocky 4. Nikolaus var Ivan Drago och jag var Rocky. Ah, ja, just det. Din flaskhistoria där. Nej, det här är ju trycka snabbt med knäpp med Track and Field. Ja, men oh, gud vad dum jag är. Ja, Nikolaus, alltså tävlingen för Retry. Ja, precis. Nikolaus hette han i verkligheten. Han är Ivan Drago i Rocky 4. Jag är Rocky. Okej, jag fick in det som att killen som sa att bögar var gay. Och jag kan tänka att han har sagt det någon gång också. Ja, I din episka berättelse där i slutet av förra året. Att han heter Nikolaus. Men det ber jag om ursäkt för till Nikolaus. Sen sa Oldgast ett önskemål inför nästa skitsnacksavsnitt, att vi ska göra en lista. Jag tänkte vi gör så här, att vi berättar nu vad det är för lista, men vi pratar inte någonting om vad vi ska fylla våra listor med. Okej. Vilka är våra 5 favoritfotbollsspelare genom tiderna? Oh, intressant. Inget mer om det nu, tyst. Men, jag tror alla vet nummer 1, för det har jag nämnt det resan för. Men, ja. Skitspar det, behöver inte mig nu. Det är långt till sista januari, Samson. Lefyrius ger sina råd eller tips om vad som eventuellt kommer kunna bli dyrgripar i det moderna spelutbudet. Just det, diskussionen i förra veckan var. Precis, han tror att det är Enslaved och Golden Sun Dark Dawn kommer vara några dyrgripar. Kanske Phoenix Wright eller Professor Layton eftersom de är så tidlösa. Sen så kommer nog Okami med IGN-logon på omslaget. Ja, just det. Feltryck pratar vi. Och där har vi ju klassiken. Feltryck och feltryck. De snodde bilden från IGN. Vilket är, ja, det är jättekonstigt, för Capcom måste ju ha den bilden någonstans. Ja, man tycker det. Ja. Psychonauts och det var praktikanten. Mm. Psychonauts och Beyond Good and Evil är till och med nästan redan dyrgripar. Ja, det är det. Det är väl lika med Shadow of Colossus också egentligen. Ja. Ico också. Shotgun Facelift säger "Damn you, retroresan!" Jag älskar hans nick, alltså. Ja, shotgun facelift. Våldsamt. Ja, och brutalt bra kan man säga. Ni har klivit in och trampat sönder min podcastrutin. Bah! Så här ligger det till. Innan jag hittade er lyssnade jag på 6 andra spelpodcast. 2 svenska, 4 amerikanska. Jag hade min rutin, typ onsdag morgon lyssnade jag på Giant Bombcast. I runda slängor lyssnade jag på ett nytt avsnitt om dagen i diverse serier. Ungefär på det sättet som man följer en vanlig tv-serie. Men när jag hittade Retroresan blev jag som besatt och har nu fått i princip uteslutande lyssnat på era gamla avsnitt. Vilket leder till att jag lägger efter i alla andra. Åh nej, säger vi. Jag känner lite så här, du vet. Fan, det är så dåligt klister på den här post-it-lappen, alltså. Bling! Ja, vi kan inte direkt säga förlåt, känns här, utan varsågod, kan jag ja, säga. Ja, precis. Kul att du gillar oss. Ja. Vi gillar dig. Ja, definitivt. Han säger också att han bestämde sig för att försöka hänga med i spelen den här gången. Härlig känsla att spela retrospel. Lite som en bokklubbskänsla. Ja, det är en bra beskrivning. Ja. Sen så kommer vi komma lite mer då till vad Shotgun Facelift tyckte. Han har spelat Legend of the Mystical Ninja, så där kommer vi ta upp det. Okej. På Twitter säger Ludde Lundblad, eller han ger oss en sån här fellow followers choice. Du vet vad han säger, så här, hörni, följ de här på Twitter, de är coola. Okej. Han säger, äntligen är julledigheten över och snart ska de spela James Pond Codename Robocod, annars kommer de få pungsparkar. Så att tack Ludde, och jag får väl helt enkelt ha suspensoar när jag är närheten av dig tills vi har spelat det här spelet. Ja, precis. Det hade ju varit ett bra spel att spela till julavsnittet. Har jag märkt där i efterhand. Ja, så vadå då? Det är ett jultema på det. Man ska väl rädda några julklappar eller jultomten eller vad fan det är. Men ja, planeringen för julavsnittet var ju bristfällig. Ja, vi har gått igenom det tidigare. Krishka skriver, jag lyckades erbjuda så vilda nätter att retroresan inte har koll på när saker och ting händer på retry. Fett med wind. Du och jag som har lite skjutna tidsperspektiv, alltså. Kanske lite, ja. Ja. Ett glas vatten säger, retroresan stimulerar mina sinnen med återberättandet av Track and Field 2-finalen. Jag vill ha högupplösta close-ups på allas personliga trycka snabbt-tekniker. Jag har ju ingen teknik, jag är värdelös på att trycka snabbt. Aldrig varit bra på det. Jag dog under Metal Gear Solid-tortyren där. Jaha, oj, det har jag aldrig lyckats med. Jag har lyckats med, fast bara en gång. Men ändå, det är rätt talande. Sen så är det Krishka igen, och han undrar, har du lyssnat på Spelfokus avsnitt 4? Jag såg den tweeten igår faktiskt, och tänkte jag skulle lyssna på det, men det blev aldrig av, och idag har jag inte hunnit för jag jobbar hela dagen. Ja. Men jag ska, de pratar om både Chrono Trigger och Final Fantasy, ja, för mig. Alltså det de framförallt pratar om, det är att de har ett HBTQ-tema, så de pratar homo, bi, trans och queer i spelvärld, både i och utanför själva spelen. Mm. Och en av de sakerna som både Chris och då Malin från Gameplay, Clownmob på Twitter, är att de tar upp då, nu har jag glömt bort vad termen för det hela är, men det är alltså när det lämnas utrymme för att det skulle kunna vara en homosexuell romans, och sen om man då identifierar sig själv som homosexuell eller någon annan variant, icke-hetero helt enkelt, så kan man, om man vill läsa in det liksom på ett subtilt sätt, läsa in det i handlingen, för att det aldrig sägs aldrig rakt ut att det inte är så, men vanliga heteronormativa människor som typ du och jag, vi tänker inte ens på det, för vi utgår ifrån vårat perspektiv hela tiden. Okej. Okay. Det de i alla fall tar upp, det är från Final Fantasy 7. Minns inte om det är, jo, det är Zack, och någon relation som han har med Ares, tror jag. Mm-hmm. Där det är så här att det är alltid från spelet sett så pratar många karaktärer om att så här, Ares har en pojkvän. Mm. Men han säger aldrig själv någonsin att det är det så. För att typ i själva verket då, om man vill ha det här queer-perspektivet, så har han egentligen en romans med en annan man. Och nu vet inte jag om det var Cloud eller om det kan vara något annat. Okej. Och det fanns en liknande situation också i Chrono Trigger. Och det Chris undrar är helt enkelt, vad tycker du om detta? Eller vad tänker du om det? Vad jag tänker om det? Intressant tankegång för det första. För vi är, alltså, man blir ju, nu ska jag använda rätt ord, befläckad tänkte jag säga. Men jag tänker på ett visst sätt i och med att jag har en viss läggning. Du är färgad helt enkelt. Jag är exakt där var ordet jag sökte. Du har ett heteronormativt perspektiv eftersom du tillhör den gruppen. Precis. Jag måste nog dock lyssna på hela avsnittet för att liksom få grepp. Jag drar mig lite från ett svar nu, tror jag. Mm. Får jag göra så? Ja, alltså, det är ju också mest att han undrar. Liksom, han vill uppmärksamma att, ska jag vara ärlig, så tror jag att han vill att vi ska nämna avsnittet, för det är ganska intressant och bra. Men det gör jag mer än gärna, så det är inga problem. Vi lägger upp en länk sen. Vi gör det, självklart. Men jag tror att allmänt det just att det är två spel som du har spelat specifikt i sagostunden. Jag tycker att vi helt enkelt gör så att vi återkommer till det efter att du har lyssnat, och så får du berätta vad du tänker om det. Okej. Okay. Inte svårare än så. Nej. Och där stänger vi lyssnarsäcken denna vecka äntligen. Och nu jävlar, nu blir det ninjor. Hej! Och första spelet i ordningen då, som vi deklarerade tidigare, det är ju alltså Last Ninja 2 under titel Back with a Vengeance, utvecklat till Commodore, eller vi har spelat till Commodore 64 i alla fall. Det finns väl även Amiga, tycker jag sett. Ja, det finns framförallt så finns det alltså ZX Spectrum, och det finns Amiga, det finns CPC, det finns många varianter av det, men det är alltså lead-plattformen har alltid varit Commodore 64, vad jag har förstått i alla fall. Så det är ändå där den ska spelas, så man ska vara rätt, så att säga. Just det. Och det är utvecklat av System 3, utgivet av Activision till Apple och DOS då, och annars är det System 3 där också. Mm. Och det andra spelet någonsin till Commodore 64 som jag spelar i alla fall. Men har du några mer basfakta om det här spelet sen? Ja, inte så jättemycket, men huvudrollen är alltså en ninja som heter Armakuni. Mm. Och han är den enda överlevande från ninjutsu-klanen som förstördes av då Kunitoki, som är en evil shogun som kontinuerligt är the bad guy genom alla Last Ninja-spelen. Och det här är ju nummer 2 i en trilogi, så det finns liksom en överhängande story som hela tiden fortskrider. Och i det första så är man på en ö som heter Lin Fen, och sen då i det här spelet så är man i moderna New York City, och sen då i sista spelet så är man någon slags mystiskt buddhist-tempel i Tibet. Okej. Okay. Ja, vad kan man säga om det här spelet? Och det är alltså ett... vad heter det? Det här perspektivet heter så mycket som isometriskt. Ja, ovanifrån sett från sidan. Typ. Ja, lite sådär snett. Ja, Snake Rattle and Gammalt Roll. RTS. Ja, eller Snake Rattle and Roll-perspektivet. Ja, om man så vill. Var inte Diablo också i det här perspektivet? Mm. Första. Okay. Ja. Hur som helst i alla fall, det är indelat då i en alltså det är olika liksom instängda små världar. Det är som banor fast de är öppna. Mm. Vilket är ett väldigt komplicerat koncept. Alltså det är en öppen värld, men det är bara delar av det som är öppet i taget, kan man väl säga. Ja, typ. Ja. Ja, vad mer kan man säga om det? Det blev en jättestor hit, och tvåan anses vara det bästa spelet i serien. Just det. Därför vi tog det också. Ja, precis. Ja, ska vi hoppa in på och prata lite om detaljerna? Detaljerna och presentationen är väl det första då? Mm, precis. Och där har vi ju... Om vi börjar i fel ände så att säga. Vi brukar alltid börja prata om grafik. Men det som är Last Ninja-seriens egentligen, men också tvåans största styrka enligt många, det är musiken. Och där är det musiken. För ljuden är ju inte många till antalet, och de hörs ju knappt. Men det är väl, alltså, jag hörde inte en sån här ljud. Det kanske jag som hör illa, men... Jag tror inte jag gjorde det heller faktiskt, men jag vågar inte skriva under på det så att säga. Men musiken är ju det som har åldrats bäst, skulle jag vilja säga. Det är riktigt jävla bra musik när jag är där igen. Jag tror det döpt ett avsnitt till någonting. Fy fan vilken jävla. Ja, just det. Alltså det visste jag på innan också. Och då var det ju första banan, alltså titeltema, tror jag väl man kan säga. Som ekade i skallen. Men även de andra låtarna, alltså de har... de är uppbyggda på ett rätt fräscht sätt om man är van vid 8-bitars musik eller SNES-musik liksom. Det är mycket fyllighet på något vis snarare än melodi, och det är mycket fyllighet, mycket gung och mycket groove på något vis. Jag tycker framförallt att det är mycket tjockare bas i SID-chippet än vad det är någonsin i NSF-chippet, vilket gör att det alltid känns som att det är mer tryck i låten. Den känns mycket mer, alltså den får liksom, det känns som att man får lite resonans och det pirrar lite i magen när man lyssnar på SID-chippet. Ja, faktiskt. Ja, jag tycker att de gör det riktigt bra här också. Jag är helt med dig på att det är lite halvjobbigt att det inte är så mycket annat som hörs. Men musiken är fantastisk. Jag tänkte vi kan titta på vad Lefyrius har sagt, för han har också spelat det här spelet nämligen. Okay. Han skriver så här: jag vet inte om jag är så tänd på musiken. De flesta tycker den är så bra, men det känns som att den maler i mitt öra. Vad säger du om det? Jag håller ju verkligen inte med dig. Jag tycker snarare att den bygger. Den bygger och bygger och bygger och blir bättre och bättre och bättre. Genomgående för i alla fall 4 låtar från spelet skulle jag nog säga. Men jag kan ju förstå att folk inte gillar det. Det är min kopp av te helt enkelt. Det jag kan tänka, alltså, man stannar ju ganska länge på varje område. Det är ju mycket, alltså, pussel, fel att säga. Men det är mycket så här fetch-grejer. Hämta den grejen och använd den på det här stället. Eller typ. Alltså jag skulle ju säga rakt ut att det är ett pusselspel. Det tyngsta spelmomentet är ju pusseldelen hela tiden. Alltså jag skulle inte säga att det är ett actionspel. Jag skulle inte säga att det är ett vidare mycket plattformspel eller något storydrivet spel på något sätt. Utan det är ett pusselspel. Ja, faktiskt. Alltså, bara som en sån sak att så fort du lämnar skärmen så behöver du inte längre slåss mot de fiender som jagar dig. Nej, precis. Och när du slåss så är det inte mycket till slagsmål heller, utan det är mer typ så här spark, spark, slag. Det, liksom, det känns inte som en ninja, det känns som en kille som har på sig en ninja-dräkt. Jag har faktiskt kallat han för en pyjamas-ninja. Och det tänker jag stå fast i. Han ser ut som en pyjamas-ninja på något vis. Lefyrius säger också att ljudeffekter finns typ inte alls. Det är väldigt tråkiga, och jag vet att en ninja ska vara tyst och så, men jag vill veta och höra att jag har gjort något. Det känns som att man viftar i luften när man slår en fiende. Jag vill kanske ha lite mer som en Street Fighter 2-respons. Jo, men det är ju så. Det är som att man spelar ett spel på mute och så har man musiken från ett annat i bakgrunden. Lite grann. Ja, lite. Alltså, framförallt alltså när man ska plocka upp saker. Alltså, det är inte alltid man har sett att det där är någonting som går att plocka upp, känner jag. Nej. Och sen så har man liksom plockat upp det, och man har inte ens märkt att man gjorde det, för det kom inget sådär ka-ching av att du plockade upp någonting. Det liksom, den syntes bara inte längre i grafiken. Men om du inte visste som att det där var någonting du skulle uppmärksamma som hände mig, då är det så här: okej, men vad kan den vara? Jaha, jag har haft den hela tiden. När plockade jag upp den liksom? Ja, precis. Det där hände mig också faktiskt. Och det hände mig rätt så tidigt, och sen under hela spelet så var det så här: okej, här behöver jag någonting. Då gick jag alltid, det första jag gjorde var att gå igenom min inventory. Vad har jag för någonting? För jag kanske redan har det, vem vet. Ja, man är fan, man springer omkring och bara trycker på massa knappar till slut. En beskrivning som skulle kunna funka på alla spel egentligen. Ja, jo, men alltså helt utan tanke så att säga, eller utan plan. Planlöst springer man omkring. Ska vi prata lite om grafik? Ja. Intressant här är att uppskalningen av varje bana sker framför våra ögon. Det är inte en... Jag tror det är Lefyrius minne på det också. Jag skivläste hans kommentar här. Ja, banan skalas upp framför dina ögon så att säga. Det är inte en loading-skärm, utan man ser den målas upp helt enkelt. När det byter skärm. Ja, och det roliga är att man får se att den är målad i lager med... jag tror i alla fall är liksom vektorer, att det börjar med, du ser liksom så här, först är det grått, okej, så det är stadsmiljö, så börjar du så här sakta men säkert så ritar den upp de här linjerna, så att typ söker, här är en trottoarkant, här börjar väggen, och så får väggen färg, och så blir det, och så blir det, och det är verkligen så här, det är som att de bygger den i verkligheten, för det är så här lager på lager på lager. Det är inte som att de har en färdig bild av så här, det här är så det ska se ut, och här är det liksom the pathway du ska springa på. Nej, precis. Så. Jag tycker det är väldigt, väldigt charmigt. Det är förstås baserat på begränsningarna i maskinen, att liksom, du kan inte ladda in JPEG-filer för det får inte plats. Nej. Men ja, jag tyckte det var riktigt kul. Lefyrius säger ju att det är mycket ballare än liksom loading... Ja, så är det ju. Och ja, som du är inne på, det skänker ju faktiskt någonting till den här lilla nörden i oss. Man ser hur banan är uppbyggd. Man får en liten tutorial i hur man kan bygga upp banor på C64. Så ja, det gillar jag. Sen tycker jag färgmässigt om vi kikar på det här, så är det lite väl det är lite torrt på något vis. Det är lite för det är lite för grumligt på något vis. Jag vet inte riktigt, jag kan inte sätta fingret på det. Om jag är skadad av de andra spelarna vi har spelat. För Last Ninja 2 var faktiskt inte det första jag spelade när han har gjort det. Jag började med ett annat. Men jag vet inte, det kan vara också att det är så pass gammalt så att det inte tilltalar mig. Alltså för min del så känns det som att alltså, det är två egentliga problem med färgerna. Och det känns konstigt att bara så här prata om färg generellt, men det är ändå så pass viktig del av det grafiska spelet. Det är att först och främst så är den väldigt begränsad. Alltså det är inte många färger från första början. Jag vet att den, alltså maskinen i sig klarar av fler färger än så här. Det har vi ju sett i andra spel. Jo. Men ovanpå det så har man, alltså utöver att man har begränsat sig till typ x antal färger, så har man valt en väldigt så här sober och ganska trist färgskala. Det är liksom, det är grått. Och det är inte någon så här typ grått med lite jävla namn i, typ en ganska mörk grå som kan kontrastera snyggt mot någonting. Det är så här, vi ska föreställa väg, typ en gammal trottoar, du vet, lite sliten. Ja, den är grå. Och så finns det typ, ja, det är grönt. Och det är inte så här en grönt som sticker i ögonen på den, eller en grönt, och så har man lagt lite så här glare-effekter av vitt och svart, för att, eftersom man ändå redan har vitt och svart, utan nej, det är grönt. Det känns liksom, man har... Det finns liksom inte riktigt den ansträngningen i grafiken som jag skulle ha. Det finns inte så mycket personlighet av den. Det mest fyller en funktion av att så här, du ska förstå att du är på den här platsen. Ja, precis. Det är en funktionell färgsättning och det är en funktionell grafik överhuvudtaget skulle jag nog säga. Grafiken ger mig inte det minsta pleasure, njutning, utan... Jag kommer inte från USA, jag kan ordna på svenska, men det, ibland så låser det sig skallen. Det skänker mig ingenting förutom att jag kan se vad det ska föreställa. Typ. Det är varken gulligt snyggt eller någonting sånt. Nu låter jag väldigt hård och det är jag väl kanske också. Undantaget skulle jag säga, det är väl kanske animationerna på själva ninjan. Du menar, fast han ser för jävla löjlig ut när han slåss med en pinne. Ja, alltså, han sticker ut röven samtidigt också. Det liksom, han ser ut som en gammal tant med en käpp. Ja, kanske. Jag vet inte. Jag menar med att jag tycker att han springer bra och han hoppar. Så ser, alltså, han ser ut som en ninja när han springer. Han ser ut som en ninja när han står. Och jag håller med dig om att fightingen kanske inte alltid är 100%, men annars så ser det ändå hyfsat bra ut. Ja, hans outfit är ju som sagt pyjamas, men det finns en tanke med att ha den typen av ninja-outfit, och det är att den ska vara så pass osynlig som möjligt i mörker. Problemet för våran lilla man här är att det är dagsljus exakt hela tiden, även i klakerna. Det är också en sån här fånig grej. Jag kommer att tänka på en gammal sketch-idé vi hade när jag bodde i Uppsala, som var att vi skulle göra, det hette kort och gott Ninjinsama, vilket betyder gudomlig morot för övrigt. Och Ninjinsama, det var bara en snubbe som var en helt vanlig kille. Han gick i skolan, han, du vet, gjorde så, men han var alltid i sin ninjadress. Och vi hade väl egentligen mest tänkt oss, vet, den här intro-vignetten för tv-serien. Men det är så typ såhär dum dum dum dum dum dum dum dum dum, du vet, såhär myspysig musik, och så är det såhär honom i situationer på stan, det som slutar med att han typ såhär, oj, det här gick tokigt, och så ler han typ. Och så var det såhär, du vet, snabb bild på honom när han sitter i skolbänken och räcker upp handen, han står inne på Ica och försöker välja vilken sorts pasta han ska ha. Alltså, det är såhär allmänt kul med en full ninja i full svartmundering i helt vanliga sociala platser, och det är ju typ vad jag fick här. Så det här är ju, ja, för mig är det ju en liten vinst att jag fick ju min ninja sketch äntligen realiserad. Ja, det känns väldigt malplacerat, säger man, va? Ja, eller malplacerat, ja. Det är bara välja vilken dialekt du vill. Kan man säga både och, alltså? Jag tror det. Jag har ju alltid fel. Det har vi alltid om i hemmet här i Borås. Ja, men jag tror att det är en dialektskillnad. Alltså, det finns ju folk som säger blåst och det finns de som säger blåst. Och båda två är helt okej. Ja. Malplacerad, då? Känns den här. Vad heter han, sa du? Vem? Snubben? Våra ninja. Ninjan, oj, det har jag skrivit ner för det kommer jag inte ihåg i huvudet. Han heter Armakuni. Armakuni! Armakuni! Ja. Just det, det ska alltid vara så att man håller på kräks på slutet. Ja, precis. Ja, han känns ju malplacerad, var ju dit jag ville komma. Han är ju, han kan ju sin skit uppenbarligen. Han får ju jobbet gjort efter mycket tryckande och springande och hoppande i pyjamasen sin. Men ja, han hade ju lika gärna kunnat klätt sig på något annat vis. Ja, det hade lika kunnat varit en kille med t-shirt och byxor. Så det känns ju som att där, även där så blir det där funktionella genom att men han har den där meningen, då vet jag att han är en ninja. Det är så här, funktionalitet som egentligen inte behövs. Ja, men typ. För att, ja, det måste ju inte vara New York. För att det kan ju bara vara så här stad. Det hade lika gärna kunnat vara en skog. För det gör inget speciellt med berättelsen att han är The Sewer. Det finns ingenting i The Sewer som inte finns i parken, liksom. Där de tänkte det att, ett ställe där det är mycket grått. För vi har mycket grått sen stan. Det är i kloakerna. Där kör vi. Du börjar, ja. Har vi några så svartvita museum vi kan besöka? Jag vet inte väl vilka de här två var, men de är inblandade i spelet helt klart. Ska vi gå vidare och prata lite mer om kanske lite typ kontroll och sånt? För det kan behövas. Visst, det kan vi göra. Och kontroll och gameplay är väl segmentet vi brukar ta. Jag tänkte börja i fel ända även här. För vi berörde ju att det här är i grund och botten ett pusselspel. Ändå. Med väldigt spartanska och gammalmodiga actioninslag, men det är, jag skulle säga att det är ett pusselspel i första hand. Och det är ju det som är problemet, att det är ett pusselspel som saknar helt den här plogade känslan att någon har varit och tagit hand om och liksom visat, men det här behöver du göra och det här är det som krävs. Det är som pusslerna i Monkey Island fast utan skärmen lite grann. Att man helt blint får gå omkring och gissa sig fram. Och det är ganska påfrestande. Det är väldigt påfrestande. Det förlänger ju speltiden på det sämsta tänkbara sättet du kan tänka det. Det är frustrationen och ilskan och uppgivenheten av att inte veta vad fan det är man håller på med. Ja, precis. Lyckligtvis då så finns det oftast musik att falla tillbaka på. Men som i Lefyrus fall då. Ibland kan det bli lite för mycket av det också. Så, ja. Ja, alltså just apropå Lefyrus så säger han: det är säkert ett ganska bra spel, men jag kan inte njuta av det på grund av så många brister. Säger han vilka brister han syftar på det här, eller? Ja, han har ju börjat prata med att han inte tycker att grafiken var särskilt intressant. Och sen har han pratat om att han inte tycker att musiken var särskilt bra, att han saknade ljudeffekter. Ja, det är inte bra då om han blir kvar i ett vakuum av dålig musik och dålig grafik och inte vet vad han ska göra. Det är liksom, nej. Och sen så avrundar han liksom det också med att kontrollen är lite stel, det är ganska svårt att hoppa korrekt. Det går väl så där med lite träning, men ja. Ja, det är ju så. Alltså, kontrollen känns ju från allra första början, för mig i alla fall, kändes den bedrövlig. Det här kommer liksom aldrig gå, var känslan jag fick. Men man vände sig lite. Det var till viss del en vanlig sak, men det fanns ju enormt mycket utrymme för förbättring. Jag tänkte på en grej när jag spelade här. Uh-huh. Vilka är de här snubbarna som är fiender? Ja. För de ser inte ut att vara liksom en del av den här onda ninjutsu-klanen. Nej, det ser ut som att han bara retar upp folk när han springer omkring i sin pyjamas. Det var lite så jag tänkte. Ja, men alltså, egentligen, det kanske är bara en kille, en psykopat som bara, jag ska ninja, ta på sig typ, klipper sönder ett lakan och syr en dress och springer ut på stan och spöar folk i parken, liksom. Ja, men det är ungefär som han i Turtles-filmen där. Vad heter han då? Casey Jones. Ja, precis, fast omvänt då. Ja, fast han har ju en poäng. Alltså, han är ju någon slags vigilante. Ja. Det kanske är den här ninjan som stött på massa vigilantes. Ja. Ja, han ser ju mer ut som en medlem i fotklanen ifrån filmen. Ja, precis. Så egentligen, det är ingen som vet om det förrän nu när jag knäckte det här mysteriet. Men vi spelar en bad guy i det här spelet. Och den här kejsaren eller vad han ska ta ner, det är alltså Barack Obama. Ja, jag tänkte att det utspelar sig i Turtles Universum. Att det är egentligen så, kejsaren som man ska ta ner, det är typ Splinter, alltså Hamata Yoshi. Så han är ju inte duggen tjej, så han är bara en snubbe som har sin dojo och han tränar och han gör sina grejer liksom. Ja. Och du är en snubbe som bara, Orokosaki, jag måste följa vad han säger. Det är möjligt. Fy dig. Arma Kuni, skärp dig för fan. Nej, men alltså, man får ju inte någon typ av, jag misstänker att om man inte har kört en emulerad version, så om man har den boxad så att säga, så får man lite bakgrundshistoria och liksom vad som är målet och säkerligen lite tips också. Det här Commodore 64 generationen lite grann, det var ju så att man, det var tillsammans med sina kompisar som man löste sina problem. Idag lever vi i ett samhälle där alla ska klara sig själv för att utvecklarna ska sköta det här med den här plogningen åt den, så att man vet vad man ska göra, och det ska helst vara så smärtfritt som möjligt att spela igenom ett spel. Man kan tycka vad man vill om det, men det är ju mest drygt att ta sig igenom Last Ninja 2, med handen på hjärta. Ja. Lefyrius säger ju att det är ett ganska kort och svårt spel. Ja, det är kort om man vet vad man ska göra. Mm, men det blir artificiellt långt för att det är så drygt. Ja. Och det är ju den sämsta sortens svåra spel. Precis vad jag sa för några minuter sedan. Ja, och jag... I approve, klick! Ja, men där är vi inne också på livslängd och utmaning där. Att, och visst, jag kan tänka mig att många har suttit i det här och blivit hjärntvättade av musiken och liksom jublat och slagit frivolten när man liksom hittar lösningen på ett problem. På något vis. Om man ska få in den här krokodilen eller gatan eller vad det är, ska det kasta en molotov. Folk gör det som på. Och hur fan ska man tänka på det? Jag sprang och letade köttbit, minns jag. Tänkte jag ska locka ut den och så ska jag springa runt den och ta mig vidare. Men ja, det funkar ju det också med den här molotoven. Jag kan tänka mig i alla fall att folk har suttit med sina hemdatorer och sen pratat om det på rasten i skolan, eller liksom kommit över och hjälps åt med det här spelet och liksom funnit lite glädje så. Nu var det här under tidspress vi spelade här, och som sagt, vi befinner oss i en annan tid nu där vi är mer liksom självständiga, gud vad det låter. Men vi är vana att liksom kunna förstå grejen själv. Och det gör man nog. I alla fall inte. Jag låter inte som att du eller Fyrus gör det heller i Last Ninja 2. Nej, alltså, det har ju också till det att med det här ö-tänket att så här, jaga i min egen ö, så har vi också sett till att vill man ha den där informationen så letar man upp den själv på nätet. Och jag tror att en väldigt stor del av charmen med Last Ninja 2 när det kom, det har säkert varit att stå och snacka på raster, precis som du säger. Så jag tror att en del av spelglädjen ligger i att stå och diskutera hur man ska lösa saker. Och vi som dels inte har den möjligheten att prata med varandra, och dels kan hitta lösningen snabbare genom att gå in på GameFAQs. Alltså, vi tappar en väldigt stor del av kakan med vad det är som gjorde Last Ninja 2 så populärt som det blev. Precis. Så att, ja, det här är verkligen ett spel som tiden har sprungit förbi, tror jag. Ja, det har inte åldrats med värdighet alls. Mm. Det är musiken som står kvar där som fortfarande fungerar. Och det ska med fördel ryckas ut i sammanhanget. Jag tänkte en sak som vi borde göra om varje spel. Mm. Det är ju att snacka lite om ninjan i sig. Ja, en liten ninja-mätare. Ja, precis. Hur mycket ninja är ninjan? Och max är det 100% och minimum är 0. Eller minimum är 1, borde det väl vara. Nej, man kan ju vara 0% ninja också. Ja, och minus också. Så har vi 200 graders skala. Shit, vi kan göra det komplicerat för oss. Men ja, vi börjar med att diskutera hans ninja-ighet. Först och främst, definition. Vad gör en ninja till en ninja? Alltså, jag vet inte. Jag dömer ju... Som jag har tänkt när jag spelar de här spelen, så har jag dömt utifrån ballhet, hur mycket de tilltalar mig. Så här, om den här killen är ball för att han har den här outfiten, eller för att han kan göra ett dubbelhopp, eller vad fan som helst. Mm, ja, men redan där så tycker jag vi kan kristallisera ut vissa saker. Vi har utseendemässigt så måste det synas att det är en ninja på sätt och vis. Ja, måste ha ninja-looken. Ja, och så inte på fel sätt som det är lite grann här, kan jag tycka. Ja, jag tycker inte vi ska prata om honom än, utan vi börjar med att definiera bara vad som är ninjighet, så att vi kan förhålla oss till det när vi kommer till nästa spel. Okej. Okay. Ja, outfit är viktigt. Det måste se ball ninja ut för att det ska kännas ninja. Mm. Du nämnde också dubbelhopp till exempel. Då kommer vi in på ninja-färdigheter. Precis. För en ninja är ju någonting mer än bara en människa. Mm. Så det måste finnas någonting ninjan kan göra som inte du och jag skulle kunna göra, känns det så. Precis, och dubbelhopp är ett typexempel. Kampsport förstås, olika, hantera olika sorters vapen. Det finns massor med sånt som strategiskt tänk. Ja, smyga, för att jag kan inte smyga. Och du är väl snart 2 meter lång, så du kan väl inte heller smyga, misstänker jag. Det låter som att jag fortfarande växer. På dig låter som att jag fortfarande växer. Jag tycker att du blir längre varje gång jag ser dig, alltså. Det är bara på bredden som så. Ah, du låg där så mycket när du sov. Ja, vad är det mer som definierar ninjighet? Att vara allmänt tuff, tycker jag. Ja, precis. Alltså, gud, nu tappar jag namnet på han, ninja-guiden. Ryo Hayabusa. Ja, han säger inte saker bara för sakens skull, utan han, när han snackar då lyssnar man. Mm-hmm. Och det tycker jag är ninja. Han har liksom pondus på något vis. Ja, och han är to the point. Det är no bullshit med ninja. Ja, ingen inlindat så att säga, utan det, han är ninja. Kort och gott, han är ninja. Mm. Okej, men det känns som att en hyfsat bra grund att utgå ifrån. Så hur håller då Armakuni på den här listan? Alltså, han håller ju inte vidare bra. Alltså, outfiten är ju, visst man ser att det är ninja, men det känns som att han sprang in på Toys R Us alldeles innan och köpte den här outfiten. Så färdig ninja dess, och så har han en sån ninja plastmask och så går spännet av hela tiden. Så får han en sån här Seinfeld anda, så blir det kortare och kortare och kortare. Precis, och när han har gjort sitt hopp där, så råkar byxorna ramla ner lite, så hans butt crack syns lite här. Och så har han förstås blommiga boxershorts på sig. Exakt. Jag skulle säga någonstans på 30%, för att han kan ju hoppa väldigt högt ändå, och han kan ju slåss, och han kan ju lösa problem med våran hjälp givetvis, men någonstans där kring 30% är rätt lågt. Mm. Alltså, jag tycker att han också håller på 30%, men jag tycker att det du har nämnt, att han, så här, han är trots allt klädd som en ninja även fast fult, och han kan göra ninjiga moves, det håller inte hela vägen till 30, utan det som gör att det kläms upp hela vägen till ändå 30, det tycker jag är att han är ganska mycket no bullshit i att han drar inga skämt. Han konverserar inte i onödan med någon, utan han behåller det här målmedvetna ninja-fokusen. Även om han springer runt en massa och inte vet vart han ska, så spenderar han inte tid med typ så här rycka hunden i kopplet så att den fiser eller något sånt där. Det finns inget sånt löjligt ut omkring. Han är verkligen en allvarlig ninja. Ja, där är jag med också. Och så en viktig poäng. Han får sitt jobb utfört ändå. Förr eller senare, han ger inte upp. Han gnäller liksom inte, utan han bara springer omkring tills han får sin skit gjort, helt enkelt. Så props för det. 30% någonstans då. Ja, jag tror vi båda två landar i 30, så att vi säger 30. Jag säger 31 då. Okej, så det blir 30,5 i slutändan. Ja, precis. Ja, men ska vi ge oss där på läsning 2, eller har du någonting mer du vill säga? Nej, det är väl dags att dra en pizza på det här på en gång. Det blir mycket sån här sammanfattning nu, när vi båda har ninjamätare och pizza. Men ska vi göra så att vi tar alla pizzor i slutet då? Det låter som en bra idé. Ja. Då ska jag skriva ner lite här i smyg vad jag hade tänkt säga nu, för det var rätt bra. Gör det du. Under tiden så tycker jag att vi hoppar i så fall över direkt på Blue Shadow. Och då är vi på nästa spel i ordningen, och det är alltså Blue Shadow, eller Shadow of the Ninja utanför Europa, då, är det känns som. Utvecklat av Natsume och utgivet av Natsume, och i EU då så var det utgivet av Taito, och därav också namnändringen, misstänker jag. Jag vet inte vad som är bäst egentligen, Blue Shadow eller Shadow of the Ninja, det känns som att de väger ungefär lika mycket. Ja, alltså Shadow of the Ninja, då får du ju med liksom ninja i titeln. Mm. Men originaltiteln är ju alltså egentligen Yami no Shigoten Kage. Mm. Som är alltså The Dark Professionals Shadow, om man översätter det. Precis. Så jag vet inte, det känns som att skugga ska ändå vara med på något vis. Jag fattar inte var de får blå ifrån. Ja, men han är ju blå på skärmen. De tänkte nog inte längre än så. Ja, eller så är det typ att ja, alltså Kage kan ju också betyda liksom mörk. Och du vet, mörk, blå. I Sverige hade vi inte ens ett ord för svart. Det hette blå en gång i tiden. Ja. Det är ju lånat från, tror jag, tyskan där, va? Schwarz. Ja, det är möjligt. Ja, det här är rena spekulationer. Så det är alltid fel egentligen. Hur som helst i alla fall. Det här var ju det jag var på förhand mest peppad för. Mycket på grund av utvecklaren och Natsume. Mm-hmm. och att jag tjatat kanske. Ja, jo. Och så sen, som sagt, när vi var på Powerplay-konserten, så spelade de ju ett par spår från, eller ett par låtar från det här spelet med gameplay i bakgrunden. Och det såg kul ut, och jag tycker också att det översattes. När jag väl fick känna på det så var det också kul. Men vi började rätt ända även här, och vi går in på presentationen och grafiken framförallt. Och ja, jag vänder mig till dig, Samson. Ja, alltså jag tycker att det märks ju på en gång att det är på NES, för det känns ju väldigt NES-igt på något vis. Men jag håller med till viss del där. Fortsätt. Jag tycker inte att det är ett problem att det är NES-igt, så att säga. Det jag uppskattar, för jag uppskattar grafiken, ska säga på en gång, det är att det går inte att säga det här spelet utan att tänka också på Ninja Gaiden, för det är ju i princip en spirituell uppföljare på Ninja Gaiden. i mångt och mycket. Men jag, det jag verkligen gillar med, det känns som att det finns en viss, åh, jag har inget en je ne sais quoi för att vara töntig, men det finns någonting med spelets presentation som är lite häftig. Alltså det är de här grejerna som pyr ut ånga eller vad det är. Den animationen är liksom så här, den är lite läcker, det är så här, psh, psh, psh. Du vet, de vet vilka jag menar, va? Ja. Det finns något med dem som gör det coolt. Och fienderna som springer liksom jävligt snabbt, de här som kommer liksom och tacklar det och sånt. Och det finns överlag liksom, det finns en hets och det finns ett tempo och det finns ett här, man kan tänka sig att det blixtrar mycket om det här hade varit en anime. Och jag tror till och med att det finns som en anime. Det skulle inte få honom i en dugg. Är det inte blixteffekter redan på första banan? Jo, det är det till och med också, om man ska vara så. Ja. Och regnet, alltså det ser väldigt simpelt ut i och med att det är på nästa, men det skänker ju mycket ändå. Alltså, nu har vi inte tagit någonting om handlingen, vi kan väl knyta in lite till det sen, men alltså han kommer ju till New York. Jag fattar inte vad New York har med ninja att göra egentligen. Det är väl kanske Japan-utvecklare som har önskat att dra till New York för att all ondska härstammar därifrån eller någonting sånt, jag vet inte. Man anländer på en båt och sen möter man sin första boss i slutet av den båten, och sen är det stage 1-2, va? Ja, i princip. Ja. Och ja. Det känns liksom, du var inne på att det kändes väldigt nässigt. Jag håller med dig tills vissa saker händer. För sättet han svinger upp sig till en övre nivå, han kan göra det, han kan ju hoppa upp i taket, ta tag i det och svinga sig upp. Den animationen tycker jag är för snygg för NES. Jag var faktiskt inne på den också, jag tänkte jag skulle ta upp den. Just den är ju för jävla läcker alltså. Ja, och där känns ju ninja till 200%. Ja, det, alltså, ja, faktiskt. I approve, klick. Så. Ska vi dra storyn lite snabbt bara? Ja, visst. Ja, hela spelet utspelar sig 2029. Den onda, hemska och vidriga diktatorn kejsar Garuda har tagit över USA. Och han har då byggt sin liksom befästning i, ja, nationens största stad. Sen så kan vi gissa oss till vilken det är. Och då är det ju då upp till våra två ninjor från Iga-klanen, och det är Lord Hayate och Lady Kaida. Och jag tycker det är kul här att de tillhör Iga-klanen. För Iga-klanen är ju en riktig klan i Japan. Och det här är någonting som kommer återkomma i andra spel också. Men det jag gillar är att, alltså, Silver Fang, så finns det ju Iga-hundar och Koga-krigare. Ja, just det. Det stämmer nu när du säger det. Ja, och Koga-hundarna är ju de som är kannibaler. Ja. Och Iga-hundarna är de vita. Ja, just det, de som är lite så här, som har Iga-huset och så vidare. Och de som, till slut så jag kommer inte ihåg vad ledaren för Iga-hundarna heter, men han eldar ju upp huset, och så den förträffligt röstsatta ledaren för Koga-hundarna är skitförbannad och säger "Håll käft, håll käft!" Och det är så jävla coolt. Och sen så hoppar han in i elden, och så säger då Iga-ledaren "Han dör!" Så jätteöverdrivet. Så jag minns där så mycket. Och han hoppar in i elden och "Jag ska bli ett med det heliga huset!" Det är så jävla coolt, hela den scenen. Och jag blir så glad när jag ser Iga, för då börjar jag direkt att tänka på, det här är också min favoritdel i hela Silver Fang-sagan, just hela partiet med Iga och Koga. Ja. Ja, och du vet, Ben kommer bli blind, och vi måste äta örterna, och Silver måste springa och hämta fler örter för det räcker inte, och Ben vägrar äta dem för att han är ledaren och så här offrar sig, och så blir han ju blind, och det är så jävla mycket coola saker som händer där, så det finns inte. Ja, precis. För det är väl också under samma episod som det kommer fram att de är kannibaler. Och jag minns, det här är så sjukt, det är sånt här knutet minne, och nu sväver vi ut lite, men låt oss. Det är ja, precis. Nej, för jag kollade på det här, alltså gamla VHS-banden och den dubbade versionen, när jag var hos några kompisar i Kilafors, du vet vart det är. Och under samma helg som jag var där så fick jag magsjuka. Aj, aj, aj. Och det roliga var att när hunden började spy, för att han upptäckte, eller hon, jag minns inte, röstskådespelarbesättningen där var lite... Ja, det är en kvinna som gör rösten på en hane. Ja, precis. Och det är så kul också, för det är så här typ 2000 hundar i den här filmen, och så ser man röstskådespelarna, och sen så är det typ 5 pers. Det är tre! Ja, det är Peter Hadesson som gör typ alla hundar som låter illa. Och sen är det han som gör alla machohundar. Nej, det är 4, för det är Silver också, den här unga killen. Han som pratar så här hela tiden när han pratar. Han har gjort jättemycket TV3-röster. Och sen så är det den här tjejen som gör Cross, du vet, hon som blir mamman, och gör även då den här fegishunden som också visar sig sen vara en förrädare. Ja. Som när han möter Iga-hundar tror att det är Koga-hundar och är så här: "Åh, jag kan inte mig alltså, jag har ingen smaka gott alls." Så jävla bra. Förlåt, vad var vi? Många röster, ja. Du kunde en magsjuk. Precis, jag var magsjuk under den helgen. Eller jag blev det. Och första kräkset kom ju ungefär i anslutning till att den här hunden åt hundkött. Aj, aj, aj. Jag vet inte om det var knutet till det, men sedan dess har jag alltid haft sån här: "Åh nej, nu kommer det snart känsla" över just den här episoden. Och det strax efterföljer den här episoden du pratar om, med det här långvariga kriget mellan de två olika klanerna. Mm. Så jag håller med om att det är nog peaken i den serien, finns nog där. Och sen måste vi givetvis pusha för den ja, originalversionen, så att säga, den oklippta versionen. Kommer du ihåg vad det är den heter i Japan? Jin någonting, va? Ja, Ginga Densetsu någonting kanske. Ja. Tvåan heter Ginga Densetsu Weed. Precis. Men den här, ja, men Silver Fang, fan, googla det går att hitta vad det heter. Men se den, och se den gärna båda versionerna, för jag tycker det finns ett enormt underhållningsvärde att se den svenska, även om den är så brutalt massakrerad i klippningen så det finns inte. Skojar. Ja, det är hundar som dör som bara: "Va? När dog han?" Ja. Och typ ledaren går från att vara så här: "Jag är ledaren, jag är värsta cool", till: "Jag är inte ledaren, jag är döende, vad fan." För de klippte bort extremt mycket i Sverige för att det är så mycket blod och gore. Det är jävligt våldsamt. Ja. Massa hundar. Det är massa hundar mot en massa elaka björnar. Ja. Tigerbröderna är för övrigt coolast av alla. Ja, om inte den här gamla Moss. Jag det är som för övrigt Peter Harrison gör en jävligt bra Moss. Alltså, det måste vara första rollen han tänkte, Peter Harrison. Och sen fick han bara ta 14 andra på en gång. Ja, jag antar det faktiskt. Nej, men det är fint. Ja, Blue Shadow. Blue Shadow var det, ja. Ja, det var storyn. Du ska in i befästningen i New York som Garuda har till året 2029. Du tillhör Iga-klanen, du är antingen Lord Hayate eller Lady Kaeda. Det går att koopa och vara en av varje också. Det är jävligt ballt. Testar du den någonting? Jag har inte fått testa det nu. För att det är någon här i hushållet som inte vill spela spel när jag är med längre. För att jag kanske råkade skrika lite en gång när vi gjorde det förut. Fail, Samson. Ja. Så att jag fick mer minnas till hur det var när jag var liten. För jag har spelat det lite grann. Alltså, du vet, första banan, typ, man dog ju ganska snabbt. För att det, ja, vi kommer ju till svårighetsgraden så småningom här. Men det ökar rätt så fort. Men för att återbacka till presentation och så vidare. Det är den biten. Mm. Jag tycker att det osar ninja om presentationen. Hur du springer dig fram, hur du ser ut när du attackerar med dina vapen, att du voltar, som du nämnde, svingar. Alltså, alla animationer osar ninjas in i helvete på ett coolt sätt. Alltså, killen stance överhuvudtaget när han står still. Han står ju liksom beredd att dra sitt vapen, vilket nu än må vara. Och det är ascoolt. Det känns ju tråkigt att säga att han är som en scout för att han alltid är redo, men det är ju faktiskt det han är hela tiden. Ja. Sen så tycker jag att det faktiskt finns väldigt mycket snygga bakgrunder också. Alltså, det är lite sparsmakat så där, för det är ändå hyfsat. Nej, det är ganska sent näst förresten. Det är ju typ 91 eller sånt där, va? Ja, det är det nog. Ja. Det är 90 i Japan, 91 i Nordamerika och 91 i Europa. Ja, okej. Okay. Men då är det ju inte så här jättetid ändå, men jag gillar till exempel blixteffekterna som du nämnt. Sen gillar jag att det är nästan aldrig bara bakgrund. Som du kan, som kollar du på Mario till exempel, som får liksom vara ändå tidig NES, så är det så här: det finns mark, det finns saker du kan hoppa på, det finns himmel, och sen så är det bakgrund. Och den är oftast enfärgad liksom. Extra tydligt är det ju i slotten där med svarta. Här är det nästan aldrig helt svart, utan det är alltid någonting som händer i bakgrunden. Lite som med typ Mega Man 4, där typ alltid det är knök mycket saker som händer på varje ruta liksom. Och det känns igen här, så de har liksom more is more är verkligen tänket på det, men det känns inte som att de har plottrat till det med för mycket heller. Ja, där kommer vi in lite på karaktären också, för han har en cool stance och så, men han har ju väldigt lite karaktäristiska, säger man så? Karaktäristiska? Ja, precis. Drag. Alltså, han har ju ett vitt huvud bara. Ja, typ. I princip. Det är, man och ser det, inte något uttryck direkt. Nej, och jag får enorma kontravibbar. Dels baserat på det. Men också på egentligen hur banorna är uppbyggda. Och hur det känns som en shooter där det inte kan skjuta. Många gånger. Jag tänkte på Batman ganska mycket. Alltså nästspelet, ja. Batman. Just det, Sunsoft utvecklade. Ja, jag tyckte att det finns till och med fiender som kändes som Batman-fiender. Och jag tyckte den här ångan var väldigt lik ångan i den. Så jag satt och funderade på så här, undrar om Natsum och Sunsoft har något gemensamt där. Mm, det vore coolt om de gjorde ett spel. Eller de hade gjort ett spel tillsammans. Säkert så har de det, vet man inte. Det ska vi ta reda på sen. Om vi vänder oss på den andra sidan i presentationen då, och använder örat så att säga. Vad vi hör och vad vi lyssnar på. Vad tycker du då? Jag är faktiskt väldigt imponerad. Jag tycker dels att det är passande musik som känns både futuristisk och chipmusikisk förstås. Men även liksom har lite Asien-vibb. Ja, det är en bra poäng. Och det känns ju som att det måste man ju ha. För att amerikanska ninjor är inte ninjor liksom. Det är bara kolla på filmen här, American Ninja. Det är inte en ninja. Nej, det Turtles är knappt ninjor. Ja, alltså, det är väldigt, väldigt, väldigt på gränsen där. Nu ska vi också, bara för att vara tydliga så att det inte blir någon sån grej. Vi är väl medvetna om att ninjor beter sig inte det minsta som de gör i de här spelen. Eller som de gör i filmer. Det här är mer ett samurai-beteende än ett ninja-beteende. Det går igenom i alla de här spelen. Ninja Gaiden, ja. Till exempel, de moderna. Så där beter sig inte ninja. Ninjor smyger och är typ lönnmördare som aldrig syns. Ja, vi vet. Släpp det. Så, nu kan vi gå vidare. Det är snarare myten kring ninjan som var där i början och mitten av 90-talet som vill komma åt det. Den västerländska myten om ninjan. Ja, precis. Jag håller med dig beträffande ljudet för övrigt. Musiken är, som vi redan upplevde på Powerplay-konserten, riktigt jäkla bra. Och den vart ju bättre i och med att man spelade spelet också. Man fick det höra en andra gång. För världens bästa låt hörde inte världens bästa låt första gången. Den typen av teori. Ljudeffekterna också tycker jag passar in. Alltså det, än en gång så märker man ju av begränsningar beträffande vilken maskin vi sitter på. Men det blir aldrig liksom så här plågsamt eller att det eker tomt. Utan det finns ändå något typ av ljud där. Och man, ja, det är ett bra ljud för varje sak du gör. Tycker jag. Sen måste jag säga en sak när vi ändå är inne i presentationen. Det här angränsar ju lite till gameplay här, men vi drog i jämförelsen med Ninja Gaiden. Eller Ninja Gaiden. Jag vet inte riktigt vart man ska lägga den där Gaiden. Jag tror att det ska vara Gaiden, men alla säger Gaiden för att det är lättare. Ja, hur som helst. Det är ju ett svinjävla bra spel. Men det har ju ett väldigt irriterande moment i att fiender, om man står på fel plats så att säga, så har ju fiender en förmåga att respawna i all oändlighet. Det existerar inte här. Så här känns det lite som att vi har en, vågar jag säga, bättre version. Oj, oj, oj. Ja, det stiva linan. Jag kände själv att jag liksom, oj jävlar vad isen var tunn här. Men ur den aspekten i alla fall så tycker jag att, ja, fan ja. Blue Shadow eller Shadow of the Ninja, det är bra jävla skit. Jag är beredd att ställa mig där bredvid dig på den tunna isen och sätta min stämpel där också faktiskt. Så det är inte bra om vi båda står på samma ställe på tunn is. Jag har med mig ett jetpack då, så känns det bättre. Men faktiskt, alltså jag tycker att Ninja Gaiden förstås har sin plats i mitt hjärta. Mest för att det är så jävla svårt. Alltså det är skitcoolt och häftigt och asbra musik och sådär. Men mest är det ju intressant för att det är så jävelusiskt svårt. Men det är också det som är spelets största brist. För att man tröttnar på det. Det alltså, nu kommer jag in och bryter av här. Men jag kom på en sån fin sammanfattning. Alltså, det är bäst för att det är svårt på rätt sätt. Men det är också sämst för att det är svårt på fel sätt. Förstår du? Ja, men alltså, det är ju utmanande i grunden. Alltså, tanken har ju varit att det är inte lätt för ninja att göra det där man ska göra ninja-guiden. Och det känns av när du spelar det. Men det är snarare spelets brister, alltså rent mekaniskt, som gör att du skriker åt skärmen. För att det känns så jävla orättvist och shit. Alltså visst, fåglarna kan vara en röv ibland. Och det är svårt på rätt sätt. Medan det här att fiender respawner om du står på fel sätt och alltså skärmen fylls av fiender, det är ju svårt på fel sätt. Så upplever jag det i alla fall. Okej, ja. säger jag. Vad säger du om kontrollen i spelet då? Som ett smäck, säger jag. Alltså från båten så är jag 100% överens med den här killen. Och en liten udda grej som jag faktiskt använde mig av rätt mycket var att om man hoppade och tryck på attackknappen samtidigt så gick hoppet lite längre. Upplevde du? Ja, så jag tror att det är att alltså, när man inleder slagrörelsen så flyttar sig kroppen en aning längre framåt. Precis. Så det blir att precis alltså, när du i luften slår hackattacken, slår slagattacken, så liksom får du ett litet extra skutt. Så det är ju ett sätt att artificiellt förlänga det. Det påminner mig lite grann om Donkey Kong Country till Super Nintendo. Ja, just det. Där man också har en liknande funktion om att man kan göra sitt hopp lite längre genom en så här, egentligen fysisk omöjlighet. Precis. Och det måste ju vara det mest spartanska och minimalistiska sättet att göra ett dubbelhopp. Om man vågar kalla det för det. Men han angränser ju åt det hållet i alla fall. Alltså det är inte riktigt ett dubbelhopp, det är mer ett dubbelhopp. Precis. Dubbelhopp. Ja, en dubbelharkling kan man säga. Ja. Alltså kontrollen är ju, vad jag kan minnas nu, så är den i, alltså det var aldrig att jag störde mig på kontrollen. Aldrig att jag kände att den var otillräcklig eller att på något sätt inte gjorde som jag ville, utan den känns som ett smäck till 100%. Ja, måste jag säga. Jag håller med faktiskt till 100%, säger jag också. Men det är liksom aldrig något problem. Det är aldrig så att jag tänker fan om jag bara hade haft lite bättre kontroll, eller fan vad sladdrigt det här, eller typ, alltså faller jag ner i ett hål i marken så är det för att jag missbedömde att jag skulle kunna fixa hoppet. Det är inte att jag råkade trycka för sent eller för tidigt. Precis, där har vi istället då, nu älskar jag att använda det här. Jag är en period i mitt liv där jag älskar att använda det här uttrycket. Andra sidan av myntet så har vi gameplay-funktioner då, och jag kan tycka att hoppen känns inte till 100%, så att säga. Jag hade faktiskt föredragit typ kontrahopp. Där nästan han skulle ha blivit en boll. Det hade känts mer ninja. Nu känns det som att han skutte fram lite grann. Jo, men jag känner att det är lite det han gör faktiskt. Alltså för att i kontra så har du ju de här riktiga luftsvävningarna. Alltså du blir en boll och så kan du typ flyga runt på skärmen i typ en halvtimme när du landar. Det är för övrigt väldigt, väldigt viktigt att du kan göra det här, för annars klarar du inte spela. Jo, förstås. Men här känns det som att så här, man försöker ändå hålla någon slags så här, rå, naturlig verklighet i det hela. Han är ju en snubbe som liksom, en ninja som, i vilket spel som helst där du har ett svärd, så står gubben och ser helt jävla normal ut, så trycker på svärdknappen och så plötsligt så har han ett svärd i handen och svingar det. Och här har man lite mer så här Jason Bourne-tänket, att du ser honom sitta och hålla sin katana eller vad det är. Han håller i den hela tiden för att alltid vara beredd att hugga det. Precis. Så att det liksom, det finns ett tänk i att han ska kunna göra så. Då känns det rätt att han springer då, alla nio springer ju framåtlutade, det vet ju alla. Att han springer framåtlutad kontinuerligt med handen på sitt svärd, och det enda han egentligen behöver göra för att hunden liksom fiender och hinder, det är de här små skutten. För det är ju typ det man skulle göra. Jag hade tänkt att det är en realism där i mixen. Ja, det är någon så här gritty känsla av det. Och det tycker jag, så den här ninjan, Lord Hayate, som jag främst spelade med. Lord Hayate känns som den ninja som vi får se i introsekvensen på Ninja Gaiden. Ja, just det. Alltså pappan där som dör. Ja. För att det är liksom det här coola ninjigheten går igenom i allting här. Jag förstår hur du tänker. Och jag gillar det, kan jag också säga. Apropå ingenting, jag sitter och kollar på boxarter nu för NTSC-utgåvan. Har du sett den? Nej, det har jag inte. Är det något speciellt med den? Nej, jag tycker att bortre armen, man ser han då, hans båda armar. Den första är avtäckt med en massa biceps. Den bortre ser ut som en robothand, eller robotarm rättare sagt. Så det är framtid, så tänker jag, är det någonting vi har missat här? Någon slags Bionic Commando. Ja, precis. Ja, alltså det skulle väl kanske kunna. Han har ju, alltså det finns ju olika vapen du kan ha. Eller egentligen, du kan ha svärdet och du kan ha den här Bionic Commando liknande piskan, eller vad man ska kalla det. Ja, det är två olika. Det är typ en som är en piska och en annan som är lite mer som ett, så här, ett spjut med ett snöre i. Ja, vis. Men jag kan tänka mig att spjutet med snöre i, det skulle ju kunna vara att det är typ någon så här bionisk grej som han skjuter ut i sin robotarm i så fall. Där har vi en aspekt som vi inte har pratat om, och det är alla vapnen som finns i spelet. Och alltså, svärdet är ju sämst, måste jag väl ändå säga. Ja, det är alldeles för kort räckvidd på det. Ja, det är jättekort räckvidd. När du får den här... vad ska vi kalla det då? Snörspjutet. Snöret. Det är den korrekta termen för övrigt. Så, det blir så mycket enklare på en gång. Och som alltid, höll jag på att säga, men som ofta i NES-spel så dyker ändå det här originalvapnet upp. Vilket är helt bortom mig. Men man kanske vill vara lite hardcore då, och köra med det här hela tiden. För oftast blir det att du tar en power-up utan att titta vad det är. Och så går du tillbaka till någonting sämre. Mm. Det är extremt nässigt, tycker jag. Ja, får mig att tänka på Ghost and Goblins. Verkligen. Verkligen. Jävla grode. Ja. Men kaststjärnorna gillade jag också. Just för att det var nästan som en power-up snarare än ett vapen. Det fick liksom 20 stycken som du kunde använda. Och de var strategiskt utplacerade också, upplevde jag det som. Att liksom när du plockade upp kaststjärnor, då kunde du nästan räkna med att det skulle komma ett parti där du kunde behöva dem. Jag gillade att han var målsökande. Det kändes väldigt ninjigt att han liksom kunde kasta över axeln och träffa ändå. Däremot gillade jag inte att man inte kunde växla tillbaka till sitt andra vapen och spara på dem på något vis. Ja, det hade varit nice om de hade fungerat som ett secondary. Ja, precis. Men det var snarare en power-up-känsla. Det var ju på gott och ont, så att säga. Mm. Sen tycker jag också att det är skitjobbigt att man inte kan välja. Alltså att man liksom, det är en power-up som avgör vilket vapen du har. Inte att så här power-upen ger dig vapnet och sen så kan du växla bland de vapen du redan har. Alltså jag förstår inte varför man bygger sitt gameplay på det sättet. Nej, det är bristfälligt, alltså. Det är Sverige. Det kan ju också vara att man liksom vill forcera in dig att spela på ett annat sätt under ett visst parti. Alltså att du får skit i vapnet. För du får ju alltid vapnet på ungefär samma platser. Mm. Att det är som så här, nu får du svärdet, för nu ska det vara lite knepigare. Nu ska du behöva vara närmare dina fiender. Mm. Det kan ju vara något sånt tänk också. Men det känns inte som att det är riktigt genomtänkt i så fall. Om vi ska ramla vidare och gå in på utmaningen livslängd, så tänkte jag fråga dig först vad du tyckte om bossarna i spelet. Upp och ner, tyckte jag. Okej. Alltså det fanns bossar som jag tyckte var så här intressanta och som tvingade mig att tänka till. Inledningsbossen till exempel, hans glidtacklingar, alltså först fanns det ju liksom du skulle identifiera mönstret förstås. Men identifiera mönstret var liksom bara det första steget i resan mot bossens död. För att när man väl hade listat ut vad mönstret var, så handlade det ändå ganska mycket om att i liksom rätt timing få till det också. Men det var inte så jättestycke mycket utrymme. Visst, det var ingenting som var så här pixelperfekt krav, men det var ändå ganska mycket liksom så här, du måste vara koncentrerad. Och på gott och ont förstås. Jag menar, ibland så orkar man inte, man vill bara komma vidare till nästa bana, men man får inte liksom. Så att, ja, jag tycker att det är lite upp och ner. Vissa bossar var roligare än andra, men de som var, ingen var riktigt dålig, men de som var bra var riktigt bra. Det är väl ungefär vad jag känner också. Det är intressant, för att man växer tillsammans med spelen någonstans. För första bossen är ju en fiende som dyker upp senare i spelet som en vanlig fiende, så att säga. Och han har samma egenskaper då som man hade i början. Han kanske har lite mindre hälsa, jag vet faktiskt inte hur det är. Det är ett bra tänk. Det är ett bra sätt att introducera spelmekanik, helt enkelt. Och det fattar Natsume, och jag gillar dem ännu mer för det. För att jag arbetar med, apropå just det är ju också ett sätt för dem att ge dig känslan av att du är ute på en resa. Vi pratade om det här redan i Wonderboy. Alltså, när du spöar en sån som att det är vilken fiende som helst, så minns du när det var en boss och att du slet med den. Precis. Och så är det liksom, du inser att du har kommit en bit på vägen i din resa. Det är precis som varför Final Fantasy 7-fienderna är aslätta när du kommer tillbaka. Varför du vet, den här ormen i träsket som man är så rädd för när man rider på Chocobon i början. Den är ju en busmatch liksom, sen när man kommer tillbaka. Och det är för att du ska få känslan av att fan vad cool jag har blivit. Exakt. Och det är lika med grottorna i Narsha i sexan. Ja, det är så jävla smart sätt att jobba. Visst, det ger ju dig en throwfight liksom. Men det är ändå så här, fan vad coolt. Fan vad jag har kommit långt. Det gör spelet mer episkt liksom. Utan achievements dessutom. Ja. Men jag vet inte om jag tycker att alla bossar har... Alltså jag tyckte de var väldigt enkel ändå. Alltså jag håller med om att man först... Nu har jag blivit Samson, mini-Samson lite grann när det kommer till läsa mönster. Så att jag har lagt mer vikt vid det. Och... det var inte, alltså när man väl hade hittat mönstret så kunde man klara en boss flawless. Och det brukar inte jag kunna göra. Så det, jag vet inte om det var därför. Antingen om spelet är extremt rättvist att det bara funkade för mig. Eller om det var lite väl enkelt när man väl hade hittat mönstret. Jag har svårt att avgöra vilken fot jag ska stå på där. Mm. Lite grann. Själva banorna kändes mycket svårare ändå än bossarna. Framförallt sista bossen var ju faktiskt jättelätt när man väl hade hittat hans nisch. Mm. Ja, som sagt, jag tyckte det gick upp och ner. Men jag tror att du helt enkelt i så fall har råkat liksom verkligen klicka med boss-tänket. För att jag, även när jag hade förstått mönstret, hade lite strul här och där liksom. Eller så är det så att du har hittat ett annat mönster än vad jag har. Ja, det är möjligt. Det är inte så become the master. Men här är någonting här är någonting som verkligen skiljer Ninja Gaiden och Blue Shadow åt. Och det är den här svårighetsgraden. För svårighetsgraden är ju verkligen intakt i Ninja Gaiden. Även det bra svåra, så att säga. Mm. Medan här så känns det lite enklare, lite så här. Inte poor man's choice, men weak man's choice. Om du förstår vad jag menar. Det känns inte lika mycket som en bergsklättring som Ninja Gaiden kan kännas. Det är ju betydligt kortare också. Ja, det är det faktiskt. Och lite snällare. Det lite anmärkningsvärt är att det har inga extra liv i det här spelet dock. Utan det har ju, jag tror det var 5 game overs det hade att trycka continue på, va? Mm. Så ja, det är lite annorlunda tänk. Och för det mesta så träffar något som är helt rätt. Jag gillar det skarpt. Ska vi börja röra oss vidare eller har vi mer att ta upp? Ja, det är väl ninja-mätaren vi ska gå in på först då. Det, innan vi gör det dock, kommer på. Så Shotgun Facelift har ju faktiskt också spelat Blue Shadow. Oj, ja, det hade jag missat. Jag vill jättegärna höra vad han säger. Han, bara summera kort. Jag spelade det som barn med mina polare. Vi träffades faktiskt ibland även idag och spelade lite. Här snackar vi ninjor. Lätt 100% ninja-faktor. Balla karaktärer, coola vapen och smidiga rörelser. Det är också coolt att man inleder spelet med att spöa en Fidel Castro lookalike på en båt. Ja. Fidel Castro-liknelsen hade inte jag tänkt på. Nej, inte jag heller, men när han säger det så här, det kickar. Ja, som en båt som kommer till New York. I och för sig Miami ska det ju vara om det ska vara rätt, men ja. Det känns som att ja, det är nog rätt då. Du ser en liten fånig fakta jag hittat om det här spelet. Uh-huh. Du vet att nästspel som kommer till Europa går ju lite saktare på grund av PAL-formatet. Yes. Av någon anledning så har Natsume bestämt sig för att nej, så ska det inte vara. Så när det kommer till musiken, av någon anledning, så har man helt enkelt gjort om alla låtar. Så att det är exakt samma låt, man har liksom bara programmerat den att gå snabbare. Så när palen saktar ner den så blir det som det var originalet. Ha! Så här är det alltså props till Natsume alltså. Ja, jag gillar dem mer och mer och mer. Mm, det tycker jag du ska göra. Ja. Ska vi ta fram den stora ninja-termometern och kolla? Hade inte Shotgun Facelift någonting mer att säga? Nej, det var bara det han tog upp. Okej. Ja, men ja, jag skulle nog sätta den här betydligt mycket högre än 30%. Ja, oh ja. Jag skulle nog säga att jag landar någonstans på till och med 86%. Definitiv siffra. Ja, jag känner att ingen jämnt 10-tal här nu. Utan ja, har vi en 100-lista så måste vi ha en anledning till varför vi har den också. Precis. Du förstår mig, Samson. Nej, men alltså det mesta stämmer. Hans mundering är ju klockren. Han känns ju som en ninja och han har inte klätt upp sig bara för sakens skull. Utan det är hans outfit. Han känns inte som en Carling fake. Utan det här är han till 100%. Han står även redo med sitt vapen och som du säger är lite scoutkänsla att han är alltid redo och han får sitt jobb gjort. Jag saknar dock ett dubbelhopp och vissa ninja-färdigheter. Som att inte kunna svinga två vapen samtidigt. För ninja som jag ser det ska ju vara mästare av alla vapen. Och visst, när han plockar upp den så kan han använda dem, men han borde ju också kunna stoppa undan något vapen då och hålla på det. Så det är där som tickar ner de här 13% från 100. Men det är egentligen en petitess. Alltså det är riktigt jävla mycket ninja över den här killen. Nu tycker jag också att du ska ta och lägga in också Lady Kaeda. Ja, just det. Jag spelar inte alls mycket med henne tyvärr. Det var en sån här tidsbristfråga. För när jag började spela det här så var det... Jag varit indragen på en gång. Så när jag väl hade klarat det sen då... ja, jag måste ju känna hur hon kände. Men det var, de har ju exakt samma färdigheter här. Jo, det är bara en palettswap. Så jag tänkte bara hennes utseende, om det påverkar upp eller ner på den här listan. Ja, jag skulle väl inte säga det. Alltså, jag tycker ju att en ninja funkar lika bra som en kille som en tjej. Alltså, det, utan att vara så här politiskt korrekt angående, ja, sexism. Så, alltså, en ninja handlar ju om färdigheter som både en man och en kvinna kan besitta. Och det funkar väldigt bra för både den här tjejen och den här killen. För de har samma färdigheter och ingen av dem känns fake på grund av det. Ja, jag skulle sätta min ninjamätare snäppet lägre än du faktiskt, tror jag. Okej. Eller, jag håller på att dividera i min skalle medan jag tänker. Liksom, det går upp och det går ner hela tiden, för jag kommer alltid på något bra och positivt. Alltså, jag är helt med dig på utseendemässigt så känns det ninja. Att de har, båda två har ju liksom spunna remmar som går liksom från foten hela vägen upp till knät, och sen så är det de här bylsiga byxorna där det ska få plats en massa lönnknivar och allt möjligt. Så dressmässigt känns de helt rätt. Färgvalen, blå, ja, kanske inte riktigt för en ninja, men ja, det får liksom vara nästpaletten som avgör det där ändå. Ja, och så sen vilken klan han kommer ifrån, det kanske är deras färg. Jo, jag tror inte ninjor hade färg, alltså det är inte skottar med sina liksom. Det är inte riktigt så det funkar. Det är inte som att så här, vi är sovjetiska armén, så vårt kamouflage är rött liksom. Det är inte... Så är det inte i verkligheten. Jag gillar att vi kan hoppa mellan verklighetstroget och så här, spel på, i samma mening, utan att det är någon som tycker att det är konstigt på något sätt. Eller ja, vi är jävligt konstiga kanske. Ja, det är väl det. Vad var det jag skulle säga? Jo, jag är med dig också på att just allmänt fysiken. Det är... Han har ett maner, eller båda spelarna har ett maner av ninja. De rör sig som ninjor i hur de ser ut. Men samtidigt så tycker jag mig sakna vissa ninjafärdigheter. Jag tycker ninjor till exempel ska kunna klättra. Mm. Och visst kan man liksom svinga sig upp på våningen ovanför och sådär. Men den här liksom Ninja Gaiden sitta fast i väggen klättret, vet, katten precis på trädet. Alltså ett wall jump, fast där man inte behöver hoppa hela tiden. Mm. Eller varför, ja, man kan ju också göra det för att svåra till det, att det får vara så. Men den biten tycker jag saknas. Jag vill ha lite mer fysik i dem. De känns ju robusta, gedigna och som jag nämnde liksom tidigare, så där realistiskt, ja, Jason Bourne-iga. Lite gritty. Men jag hade gärna haft dem lite mer fantastiska, just för att det ändå är ninjor och det är en sån läcker presentation i sin helhet. Lite vassare liksom, just på sådana saker. Lite högre hopp kanske. Dubbelhopp hade varit nice, som sagt. Det finns ju det här dubbelhö. Men ja, lite med det. Så jag vet inte riktigt var jag landar ändå, alltså. Det ligger ju ganska högt, men det drar ändå ner lite. Jag säger 77. 77, intressant. Intressant. Ja. Det var där då. Vi kommer att ta pizzan senare. Precis. Är det dags att ta en liten musikbreak, va? Ja, jag behöver sträcka på bena. Och vi har ju pratat rätt mycket om Ninja Gaiden, eller Ninja Gaiden, eller Gaiden, eller vad fan du vill kalla det. Och vi vill ju inte riktigt lämna ut det där spelet ur den här mixen ändå, även om vi inte har spelare. Så vi tänkte ta och plocka lite musik därifrån. Och vi hade faktiskt en 20-30 minuter där innan inspelning, där jag och Samson satt och liksom jagade reda på en fin version. Och det var faktiskt du som hittade på den, Samson. Mm, för ovanlighetens skull. Ja, precis. Så jag tänkte, kan inte du få introducera den också då? Så det passar väl in. Det vi ska höra nu är alltså ett spår från Ninja Gaiden, som sagt. Den här versionen kallas för Basilisk Run. Och det är en remix av Ryu's Determination, en låt då från spelet. Originalmässigt så är det komponerat ursprungligen av en som kallar sig för B.B. De hade ju alltid sina så här roliga namn. Och Keiji Yamagishi. Just den här remixen är av en artist som kallar sig för Vurez, eller Vurez, med Z på slut i alla fall. Och ja, vad kan man säga om den? Det är en lite spaghetti western blandat med lite peruanska stå på torget och spela panflöjt influenser. Mm. Tror jag. Men det funkar jävligt bra i temat, måste jag säga. Så det är väl mest att det är befriande att inte ta en metalversion, känns som. Nej, för det finns det ju, ja, det går väl en miljard på dussinet vid det här laget. Ja, precis. Och det här är väldigt långt därifrån, men det passar in jävligt bra ändå. Sen gillar jag att den känns lite spagettivästen, och jag tycker att tematiken kring ninja, nu blir det ju väldigt sådär, vet, de sju samurajerna och sådär förstås också, men hela det här, ett ödsligt landskap och en ensam, tyst låten krigare, det faller ju in både i ninja-rollen och i cowboy-rollen. Så jag tycker det sitter riktigt, riktigt nice. Med det i ryggsäcken så går vi in då på vårt tredje spel av de här fyra. Och vi går över på Sega Mega Drive och The Revenge of Shinobi, som är väl det andra spelet i ordningen vi har förstått som så. Ja, precis. Ursprungligen så är Shinobi-serien ett arkadspel från 1987. Mm. Just det här spelet då är en direkt uppföljare, och det här kom alltså 1989. Vilket gör lite här att våran, den här kronologiska aspekten är ju lite upp och ner, med tanke på att Blue Shadow kom då 1990 och det här är 89. Men vi tänker liksom, det är konsolgenerationsmässigt också. Mm. Så då får vi rucka lite på det där. Ja, vad kan man säga om spelet då? Det är utvecklat till Mega Drive eller Genesis, men det har också släppt som arkadspel lite senare då på Megatech. Du vet, den här Genesis arkadmaskiner i princip. Du kommer ihåg det? Just det. Ja. Ja, utspelar sig 3 år efter det första spelet. Det är fortfarande samma så här brottsorganisation, ZID som de heter. Numera heter de Neo-ZID. Oj, häftigt. Och de har då bestämt sig för att då hämnas på Oboro-klanen och Joe Musashi då, som du spelar. Och det gör de då genom att ha ihjäl hans mäster och kidnappa hans fästmö, Naoko. Satan, får man lov att säga. Ja, jobbigt läge. Ja, du har aldrig hört det förr. Ja, vad kan man mer säga om det här? Jag kan säga en liten fånig detalj om det redan här. Introsekvensen här i spelet. Såg du vem det var? Nej. Det är egentligen baserat på ett foto av Sonny Chiba. Okej. Du vet skådespelaren som gör så här mycket kung fu-ruller. Ah. Det är när han spelar då Hattori Hanzo. Hattori Hanzo är också en sån här berömd japansk karaktär. Hattori Hanzo är alltså han som gör The Bride's svärd i Kill Bill. Kommer du ihåg det? Ja. Så det är när Sonny Chiba spelar den karaktären i Kagen och Gandan TV-serien. Den screenshoten är använd här som introsekvensskärmen. Det är fan rätt coolt alltså. Jag tänkte inte alls på det. Så det missar jag helt. Ja, jag är ett stort fan av Sonny Chiba, så det kändes som att och så var jag tvungen att kolla upp det, och visst fan var det så liksom. Ja. Nördig fakta, ska jag prata lite CV-spel istället? Precis, Savet var utvecklat av Sega. Det gjorde vi kanske inte, men ja, det är både utvecklat och utgivet av Sega. Ja, och det här tänkte jag ta på en gång nu, för det finns, som vi sa, så finns det flera olika versioner av det här spelet. Och jag såg ju till då, efter att ha köpt och spelat lite grann på mitt VC, att faktiskt dra hem en ROM och emulera och spela det på datorn för att få spela originalversionen då. För i det här så är vissa av bossarna ja, vi har Spindelmannen, vi har Hulken, vi har mycket Marvel överlag, men sen dyker Batman upp också i en väldigt konstig reinkarnation. Och jag antar att Sega liksom hade köpt rättigheter för att få göra sådana spel och tänkte, fuck it, vi slänger in det i Shinobi-spelet också. Jag misstänker att det är så det här fungerar. För ja, och det funkar till en viss del. För sen har det kommit nyare versioner där de har, ja, vad säger man? Swap, någonting. Palettswapat. Palettswapat, tack. Det är ja och nej. De hade egentligen inga copyright till något. Okej. Okay. Jag har faktiskt versionslistan framför mig här av vilka versioner som gjorde vad. Ja. Den första då, version 1.0, som är från 89. Där har vi ju tydligt då bossar, framförallt som vi har Godzilla, Spindelmannen, Terminator och Batman. Precis. Men storymässigt, om man liksom nördat ner sig, så både alltså Spindelmannen-karaktären och Batman-karaktären är egentligen inte, ska inte föreställa den riktiga Spindelmannen och Batman, utan det är egentligen en fiende som kan morfa sig in till vilken form den vill. Mm-hmm. När den har fått tillräckligt mycket skada. Mm-hmm. Det är därför du har ju en Hulk också som blir mer och mer Hulken ju mer du slår honom. Ja, då tänkte jag att han varit mer och mer arg ju mer jag slår honom. Det är Hulkens grej liksom. Ja, i och för sig, så kan man också tänka. Men det ska alltså egentligen, enligt Sega, det är så här, typ deras sätt att backtracka, att oj då, vi har inte betalt licensen misstänkligen. Är att säga då så här, nej, det är inte så det är. Egentligen så är det så här. I nästa version då, 1.01, så hade man bytt ut Batman till då en annan karaktär, en anime-karaktär som heter Devilman. Som också då har lite så här fladdermusvingar, vilket kunde förklara varför han också fladdrade omkring på banan på det sättet. Just det. Ja, vad har vi mer för revisioner då? I samma så, eller i den 1.01, så var Godzilla och Spindelman fortfarande kvar, helt liksom exakt samma. Däremot så ändrade man, du vet killen som inte har något hår? Ja. Alltså ja. De här flamethrower-killarna. Ja. De är ju liksom helt, ja, helt skalliga. Man tog bort deras pannband för att man var rädd för att det kanske skulle likna Rambo. För att man var ju lite rädd för att det skulle liksom komma lite så här juridisk korrespondens från detta. Och okay. Just det knepet att lyfta bort ett pannband för att det inte ska likna Rambo, det är någonting Sega gjort förut. I spelet Secret Command så använder man exakt samma grej för att undvika att bli stämda. Så Rambo har patent på pannband helt enkelt. Ja. Ja. Ja, men vi ska väl inte gått omkring mer i det, utan vi kan väl gå in istället då på presentation. Och, jag har alltså... en liten grej vill nämna också bara för sista. Versionen som kommer 1990 så har man faktiskt fixat Marvel-licensen. För att då håller man på att jobba med The Amazing Spider-Man vs. Kingpin. Ja. Och då får man faktiskt ha den riktiga Spindelmannen. Så då slipper man ljuga, det är Spindelmannen på riktigt. Okej. Okay. Så Spindelmannen bara dyker upp där och är ovän med den här killen. Ja, precis. Och så han morfar heller inte in till Batman, utan han sticker. Och sen så kommer då Devilman in istället. Okej. Ja, det är roligt. Men, presentation Samson, grafik, ljud och musik. Ja, vi börjar med grafik. Så jag vet inte vad jag ska säga egentligen, alltså, det är stora och tydliga sprites. Kameran sitter ganska nära karaktären, alltså det känns arkad tycker jag väldigt mycket. Det känns väldigt arkad. Och det är väldigt liksom så här, tvärsnitt över det hela. Det finns, som vi pratade om, att det finns ingen vinkel i kameravinkeln, utan det är verkligen i direkt profil som allting utspelar sig. Och det är på gott och ont, alltså det gör ju att du får en tydligare grepp om allting. Det är aldrig en diskussion om huruvida någonting är i en hitbox eller inte, eftersom det inte finns någon vinkel att tänka på, du vet, som det kan vara i kanske Turtles in Time, du vet, i höjdledsproblematiken där, eller djupledsproblematiken. Jag vet inte riktigt om jag ändå liksom, jag skulle kanske föredra att ha lite vinkel ändå. Alltså bara snäppet lite till, alltså som Mega Man-aktigt, man bara vrider lite på hela världen så att man får lite mer djup i det hela. Ja, han känns ju väldigt platt, kan man säga det. Han känns väldigt smal, så att säga, den här killen nu. Han, jag vet inte vad han heter, vår ninja i detta spel. Joe Musashi. Joe? Gud vad oninja. Oj vad mycket minus han ramlar ner nu på en gång. Kan inte heta Joe. Åh gud vad besviken jag blir. Men han kanske har en... Jag kan tänka mig att han är ninja vars pappa var en typ amerikansk soldat som bodde på ett sånt grej i typ Japan och var gift med en japanska. Joe, är inte det amerikanska armén så här, vet inte vad han heter namn? Ja, det är väl allmänt. Alltså John egentligen. John Doe är ju... John Doe, precis. Och Jane Doe om det är en tjej. Ja, hur som helst i alla fall. Han blir ju väldigt så här ihoptryckt i och med att vi ser han så väldigt, väldigt mycket från sidan. Det är verkligen distinkt. Jag håller med om att man gärna hade fått vrida kameran lite. Annars tycker jag att jag gillar de här stora stripesna. Jag gillar det, alltså settingen, om man ser till miljön vi utspelar oss i. Alltså redan tidigt så känns det väldigt mycket, eller snarare så känns det mer i början än i slutet, som väldigt mycket ninja och väldigt mycket mystik och hemligheter och så. Fienderna kan man väl kanske ifrågasätta ju längre in i spelet man kommer igen. Och framförallt deras intelligens. Ja. Ja. I många fall. Ja. Sen om ni vänder inne på fienderna kan man ju ifrågasätta varför killarna får explodera medan tjejerna kan sätta sig på knä och be om förlåtelse. Ah, de sätts inte på knä och be om förlåtelse. Jag kommer till det sen när vi kommer dit. Okej, okay, ja, det ska. Det är spännande. Någonting som jag reagerar på vad gäller bakgrunderna i spelet. Det är att det är väldigt spridd kvalitet i animationerna på dem, för det är mycket som rör sig i bakgrunden. Jag tänker på ganska tidigt i spelet, jag tror att det är andra banor och sånt där, så hoppar du med ett vattenfall som bakgrund. Just det. Och det vattenfallet är väldigt mjukt och ledigt animerat. Det är verkligen så att vattnet strilar ner, det är väldigt så böljande på något vis. Som jag tyckte var skitläckigt. Jag bara, shit, här har de verkligen ansträngt sig. Precis. Och lite senare, längre fram i spelet, ser man på en annan bana där det är vatten och det är vågor. Och tittar man på stillbilder från den banan tänker man, det där var fan snygga vågor. Men när man ser animationerna så blir man ju typ chockad, för att det är inte vågor, det är typ tre pappbilder av vågor. Och så är det någon, du vet, praktikant som byter dem där var tredje sekund, såhär klick, klick, klick, klick, klick, klick. Det ser så jävla illa ut. Alltså jag tycker mig sakna en typ av enhetlig bild beträffande presentationen. Alltså första banan känns väldigt snygg. Sen några banor framåt så känns det liksom, vad fan är det här? Liksom. Och väldigt arkadigt på det här sättet. Man kanske har lagt mer krut på det ena än på det andra. Lite grann. Ja, alltså det är så jävla spretigt. Så in i helvete faktiskt. Och det finns många banorna är ju så också så väldigt, alltså det finns flera rutter att välja, inte så jättelånga partier, men än att du kan liksom gå antingen upp eller ner och så där. Och det det blir liksom onödigt med den sortens bredd på en sån här sorts bana, för det, alltså spelet i sig är, ja, det är inte supersvårt direkt, utan har man tålamod så fixar man nästan varenda bana utan att få en sträff, bara man liksom chillar och tar det lugnt. Men blir man, du vet, såhär, åh shit, ont om tid, måste hinna spela färdigt, då dör man ju upp mycket. Ja. Och då känns det som såhär, det här, hela grejen med uppe och nere bana är bara såhär, varför? Vad tillför det överhuvudtaget? Ja, det är där jag känner liksom i slutet att Det finns inte där för att tillföra någonting, utan snarare för att uppehålla mig som spelare på något vis. Och det kommer arkadtänket än en gång in i bilden. Och det går inte hela vägen hem alla gånger. Det finns liksom inte så mycket. Om vi tar första banan i det här huset, alltså det finns, jag vet inte om det är första banan förresten, men det är tidigt i spelet i alla fall, så är det, springer omkring en jävla hus och så är det någon typ av mekanism där det är taggar och skit, vet du. Och liksom, det finns ingenting att hämta på ovanvåningen. Det bara finns en ovanvåning och så är det några fiender där uppe. Ja, det är väl det att du slipper oroa dig för att ramla ner i så här, du vet, instead death pits. Ja, men alltså, du kan ju gå där uppe i typ 5 minuter, sen måste du hoppa ner ändå. Eller 5 minuter, det var ju att överdriva. Du kan gå 5 meter. Ja. Ja, men det är mycket, liksom mycket, det tog upp ett exempel, men det känns överlag som att det är så här konstiga beslut som har fattats i bandesignen. Detsamma gäller, alltså, vi kommer ju komma in på power-ups så småningom, för power-ups är en väldigt stor del av spelet. Och det finns ju en power-up som gör att du typ kan hoppa väldigt högt och liksom nästan floata lite i luften. Och då finns det en bana, jag tror att det är, man är i ett flygplan eller ser man på en båt, i alla fall i någonting jättestort som rör på sig. Tänker du inte på motorvägen? Nej, det är på ett tåg, va? Ja, nej, det är längre fram ändå. Det jag minns i alla fall, det är att det finns mycket plattformshoppande på den banan. Det är så att man ska ta sig längst upp till höger. Och man gör det genom att gå en så här S-väg, att man först går vänster och sen upp en våning och sen, eller tvärtom, först går höger, upp en våning vänster, upp en våning höger och sen är man klar. Och man kan hela tiden ramla ner till våningen under om man slarvar. Och det är mycket sån här, typ en kran som rör sig från vänster till höger, och du ska hoppa på den, stå på den och sån, hoppa av den, och den rör sig lite för snabbt och den är lite för liten för att landa på ordentligt och så vidare. Hur som helst i alla fall, den här banan går att klara på så här typ 15 sekunder om man bara här, aktiverar den här power-upen och skutt, så är man klar liksom. Men alltså, har ni tänkt över det här överhuvudtaget? Eller alltså, jag har inte hittat ett coolt fusk. Nej. Jag har liksom bara såhär, det där kan man göra, hopp. Jag exploitar lite grann. Ja, och det känns som att det är så uppenbar exploit. Det känns som att så här, det här måste ni för fan ha märkt själva. Det här kan inte vara med flit. För det är inte som att man känner att man säger, haha, jag hittade en exploit. Eller typ, haha, vilket clever sätt att göra. Varför säger man haha? Det förstår inte jag. Men att man liksom tycker att man har så här, hittat en hemlighet eller upptäckt något som inte alla ska se. För att det är så här, så fort du tittar på en bana så bara, det där kan jag göra. Ja. Pröva då att göra den här banan du pratar om. Pröva då att göra den utan den här power-upen. Ja, det provade jag också. Hur gick det? Tog några gånger. Ja. Jag tänker om de kanske kände så här att vi gör en svår bana där det är tänkt att använda den här tekniken bara för att visa vilken bra teknik det är. Förstår du tanken? Alltså, jag säger inte att det är en bra tanke, men... Fast den kommer ju så sent i spelet. Ja, man hade ju i så fall hellre behövt den kanske på till exempel motorvägen, och där det är liksom mycket... Där man egentligen vill kunna hänga lite i luften för att undvika trafik, eller för att så fort man dubbelhoppar så hoppar man ju över det här staketet och tar sig. Liksom, ja, man hoppar mellan två olika plan, det har vi inte nämnt. Vi har glidit från ämne jättemycket nu, Samson, för vi pratar om presentation egentligen. Okej, förlåt. Ska vi prata ljud och så återkommer vi till gameplay sen? Ljud och musik. Alltså, om jag får börja ta tag i musiken som jag gillar, så måste jag säga att det här sållas till en av väldigt få spel där musiken på Mega Drive är riktigt bra. Och det, alltså, jag trodde verkligen inte att det skulle vara riktigt bra. Den är inte suverän, men den är mycket bra. Och jag trodde verkligen inte att det skulle vara det, för det är rätt tidigt Mega Drive ändå. Och det som har varit bra på Mega Drive för mig innan det, det var liksom, Rise Star, sent spel. och så. Så jag har varit väldigt positivt överraskad av musiken. Jag tycker den passar in i temat perfekt. Finns givetvis undantag, och de undantagarna, de dimper ner så djupt så att helhetsintrycket blir väldigt neddraget. Men just det här överraskningsmomentet gjorde mycket för min del. Ja, och sen tycker jag ljudeffektsmässigt, jag är ganska så med dig på allting vad gäller musiken. Jag kan tycka lite att jag hade gärna haft lite mer melodiösa saker. Mm. Det är mycket ljudmattor, väldigt anpassade liksom för spelet så där, så att det känns rätt, och de lägger ett bra tematiskt lock så att säga över hela. Den här funkbasen som vi har pratat om tidigare, som är klassisk för Mega Drive, den här liksom slappy basgrejen, den kommer ju åter, men man vrider det till en grad att det liksom, det funkar i den typen av musik man vill få fram. Ja, alltså man lyckas ju på något vis förvandla den här porrfilmsfunken till feodala Japan-musik på något vis. Ja. Och du köper ju det. Ja, jag köper det rakt av. Ja, alltså porrfilmsfunk är någonting jag tänkte upprepade gånger inledningsvis. Men ju längre in i spelet jag kom, desto mer och mer accepterade jag att så här, vänta nu. Det man egentligen vill låta som är ju liksom äventyrlig folkmusik typ. Mm, och det funkar faktiskt. Alltså, efter ett tag så glömmer jag att tänka liksom, ja, avsugning och tänker istället Japan liksom. Ja, det var ju ett spår då, på en specifik bana som jag vill döda kompositören till. Och det är alldeles i slutet av spelet, den här labyrintpartiet där jag fastnade. Ja, alltså jag säger det på en gång, jag hatar labyrinter. Jag förstår inte vad tanken med labyrint är. Alltså jag fattar, ja visst, du ska hitta. Men vart finns underhållningsvärdet i att gå fel 100 gånger för att sen gå rätt en gång och klara banan? Jag har ingen aning. Jag har aldrig uppskattat de här banorna överhuvudtaget. Ja, inte i något spel, inte ens i Mario tycker jag. Nej. Att de här banorna är kul. Nej, alltså det är kul i Mario när man vet hur man ska göra, för då känns det som att haha, fan vad jag spelade det här för. Typ, nu var det där haha där igen. Nej, jag vill aldrig mer spela en labyrintbana. Jag kommer säkerligen få göra det. Ja, men det är klart. I och med att vi gör det vi gör. Men det här var liksom en av de absolut värsta på listan också. Det är kanske till och med dags att skriva en söndagslista. De fem värsta labyrinterna jag har befunnit mig i. Jag vet faktiskt inte, men men i alla fall, den låten då, den var ju väldigt intensiv låt. Som var rätt kort och loopades konstant. Och det var liksom så här, ja men det lät liksom intensivt och bra till en början. Mot slutet så ville jag liksom typ sticka någonting i örat, för att det gjorde så ont av den där musiken. Mm. Enormt påfrestande. Just för att man är ju så jävla länge i den där labyrinten. För, alltså, man får inte särskilt bra hints heller om vart det är man egentligen ska gå. Den enda hintsen jag liksom kunde hitta, det var så här, ja men jag öppnar den här dörren och kollar vart det går. Ja men här finns det fiender, då är jag på rätt väg. Ja. Känns som. För fienderna försvinner ju efter ett tag. Eller de försvinner när jag dödar dem egentligen. Mm. Så då inser man att okej, men här måste jag ha varit förut, för annars borde det ha varit fler fiender här. Precis. Går man i en tom kall korridor så går man i fel korridor. Ja, i princip. Och det är, ja, alltså Nintendo gjorde ju samma med Seven i Mario. Där man senare lade till det här bling-ljudet. Jag tror att det var väl i All-Stars-släppet där man lade på det, för man så här insåg sina misstag. Lite grann så, ja. Men jag för mig att det var ett ljud när det gick fel i första Mario också på NES. Det kan det vara. Det var alldeles för länge sedan jag spelade det. Jag har hållit mig till All-Stars-versionerna väldigt länge nu. Ja. Jag har faktiskt gått tillbaka och spelat, nu är vi från ämnet igen, men jag har spelat originalversionen när de släpptes på VC. För Wii är min retrokonsol nu så att säga. Mm. Och det är enkelt att bara starta upp det. Hur som helst, om vi bara snabbt då tar ljudeffekterna också, så tycker jag att varken, det är lite mellanmjölk på dem måste jag säga. Alltså de finns ju där, och de finns ju där som de ofta finns på Mega Drive, att det är ett samplat ljud och det låter kanske inte bra, det låter inte vidare dåligt heller. Det mest så finns det ett ljud där för att liksom knyta an till någonting som du gör. Mm. Ja, alltså det är ju mer, de existerar för att ge dig en ljudmässig cue mer än att faktiskt representera det som ska hända. För jag tycker inte det kändes som att så här, aha, jag hugger någon, eller det där var en bomb. För att en bomb låter inte. Nej. Det är liksom, ja, det är ju inte en explosion jag hör. Jag hör någonting som ska förklara för mig att det är en explosion jag hör. Ja, precis. Typ. Det är liksom, om vi kollar på en bra dåligt skala, så är det här nästa steget efter det som var Last Ninja. Last Ninja är det sämsta tänkbara. Det här är liksom snäppet bättre, men fortfarande långt ifrån bra. Vad tyckte du om bossarna i spelet? Kul, framförallt med de här palett, eller med Spider-Man och så. Sen, jag fick lite blue shadow där, att det var ju inte vidare svårt att hitta mönstret och förstå riktigt hur du skulle göra, utan det var snarare att du skulle upptäcka när du kunde attackera. Har du svalt en påfågel? Jag tror det, någonting. En papegoja kanske, jag vet inte. Och så sen när du skulle avvakta. Och oftast så kunde man... Det här var ju sådana bossar som jag inte borde få spela nu när jag går i Samsons 101 skola så att säga. Så att det var enkelt att ta ner dem så att du hade mer hälsa än dem, och sen bara stå och mörsa ihjäl dem egentligen. Vilken svårighetsgrad spelar du på? Vet inte. Normal antar jag, eftersom du inte... Ja. Vet. Fanns det normal eller hard eller? Ja, det fanns easiest, easy, normal, hard, hardest. Var man tvungen att gå in i options? Ja. Ja, då missar jag det här helt. Du kunde också i options ställa in hur många shurikens du ville börja. Det gjorde jag ju. Varför såg inte jag att det fanns svårighetsgrad? Alltså, jag sa för att jag spelade inte den ordning vi pratade om. Och det här var det första spelet jag spelade. För det lämpade sig så. Och så med andra ord så var du stressad och tänkte, shit, jag har 4 spel jag måste hinna igenom. Lite grann, men jag började faktiskt rätt tidigt. Så det har inte varit så här jättestressat ändå. Som det kan ha varit. Men jag spelar på default setting. Jag vet inte riktigt vad det var. Det borde vara normal i så fall. Med obegränsat med shurikens. Ah, du körde det lilla fusket. Ja, jag fuskade genom det här spelet, vilket gjorde både bossar och spelet lite enklare. Ja, det tror jag. Alltså, man får ganska mycket shurikens då. Jag tror jag aldrig riktigt fick slut på dem, men jag var också ganska sparsam med mina. Mm, det var inte jag, kan jag säga. Det finns ju fiender som blockar så att säga din attack tills de attackerar. Och det var ju bara stå och masha liksom så här. Ja, men du, jag har hur många som helst. Kom, stå där och vifta liksom. Det var kling kling kling kling. Kling kling kling kling. Kling, kling. Och så vann du. Apropå det, hur blockar man en kaststjärna genom att spänna upp benet från sig? Det undrar jag också, men det måste nog ha gjort någon operation där, känns det som. För, ja. Ja, mycket märkligt. Vi är inne på gameplay och kontroll, så vi kan ju lika gärna fortsätta på det här spåret. Ja, jag tänkte att jag direkt skulle ta upp en sak vi nämnde tidigare. Du nämnde att männen exploderar kvinnorna, de sätter sig ner och ber om ursäkt. Mm. Det gör de inte alls det. För att du besegrar inte kvinnorna. Nej. Du har sönder deras BH. Va? Nästa gång du tittar eller spelar spelet, markera att så fort den kvinnan du slåss mot är död, så börjar hon i panik drar sina händer mot bröstet och trycker ihop sig så att inte hon ska visa brösten. Jag såg det och tänkte, varför gör de så? Och gick ut på nätet och liksom sökte runt så här, bara typ, why does the women die differently than the men? Typ så. Och det visade sig att det var faktiskt så att det ska, så här, som en så här, vet, Japanese humor, så är det faktiskt att du sabbar deras BH. Titta, it's very funny. Så, det är faktiskt det man har försökt få det till, att det är så här, nej, du är så finurlig, så du bara har sönder deras BH-band typ. Okej. Ja, det är väldigt, väldigt, väldigt konstigt. Det är också konstigt varför de andra exploderar. Men... Ja, men Japan. Det är så trasig kultur egentligen. Ja. Det är fint ändå på något vis. Ja, det är ju vackert för att det... Ja. Ja. Men sen, allmänt, om man tittar liksom på den här kaka på kaka mentaliteten som finns, bara, ja men fan, vi slänger in Spider-Man, Batman, Terminator, Devilman, Godzilla, Rambo. Alltså, det finns ingen logik. Det är bara så här, people like a Rambo, let's have a Lambo in the game. Alltså, ja. Ja. Kontroll, ja. Ska vi landa i det kanske? Anders, det tycker jag. Hur tycker du känns att spela det här spelet kontrollmässigt? Han går ju i sirapsskor så att säga, den här ninjan. Och det är ju väldigt, väldigt frustrerande att man inte kan springa eller ta sig fram på något snabbare sätt. Förlåt. Ja, att kunna glida som Mega Man hade varit bra till och med. För även om våran Blue Shadow då i jämförelse kanske inte rör sig mycket fortare än vad han gör, så bara om animationen hade varit annorlunda. Han kunde ha fått gjort ett sånt här snurresprättspring, att benen snurrar och överkroppen står still. Och så går det jättesakta, fast det egentligen illustrerar att det går jättefort. Men det känns inte ninja att bara gå. Nej, det känns som att han är så här: jag är en mäktig snubbe som bara chillar och går sakta fram och slaktar allt i min väg, typ. Ja, och det, jag gillar inte det. Alltså, det är det. Han hade gärna fått lagt benen på ryggen för min del. Vad gillar du, så att säga, tyngden man har lagt på power-ups? Du menar de som man aktiverar genom en speciell knapp, och så har man en viss tid där du kan använda den, så att säga. Dels de, alltså ninjutsu-teknikerna som finns. Ja. Men jag tänkte också på att, alltså, du har ju det här när du tar de här power-symbolerna. Ja, just det. Och så fort du tar lite skada så förlorar du det. Ja, precis. Alltså, så länge du... Ja, det vapnet som du för tillfället använder blir ju lite kraftigare så länge du har power-up. Men får du en smäll så går du tillbaka till den här fjuttiga början-vapnet du hade. Jag hade ju shurikens hela tiden. För det var ju alltid de här eldshurikens. Förutom när jag kom nära mina fiender. Du har ju inte spelat det här spelet egentligen, Anders. Jo då. Men alltså, vadå? Om vi ska gå till din fråga då, så måste jag säga att jag gillar det faktiskt. Det känns som att man belönar spelaren som tar det lugnt och liksom nästan forcerar hur de har tänkt att man ska spela det här spelet. Metodiskt, långsamt och liksom with skill snarare än någon springande button mashing. Och det går ju emot lite att jag vill springa det, men han känns ju lite för han känns jävligt gammal när han bara ska trampa fram så där. Ja, alltså jag är faktiskt med dig helt och hållet på det. Alltså, det känns som att de har medvetet tänkt ut att så här ska spelet spelas, och sen har man liksom skapat gameplayet kring det tänket. Mm. Och det är ju säkert därför han går så långsamt som han gör, för att när du spelar utan oändliga kaststjärnor så måste du liksom jobba väldigt taktiskt med att undvika, alltså, det blir ju nästan lite bullet hell. Mm. Ibland, fast liksom plattformsbullet här, att det handlar mycket om att så här, du vet, locka fram en fiende och slå honom vid rätt tillfälle, blocka, hoppa undan, alltså, det är mycket så man får spela det. Och att då röra sig saktare gör att du får i alla fall upplevd precision, i och med att det är ingenting som är hetsigt, du får inget stressmoment, utan stressen består istället av att det som händer runt omkring dig är så pass mycket att du måste liksom navigera fram vägen. Och det kan vara att du ska liksom backa 4 pixlar, och det gör ingenting att det går sakta, för det är bara 4 pixlar, men det är fortfarande stressigt, för du måste fortfarande liksom hitta de där 4 pixlarna, att det inte är 4 eller att det inte är 5 utan det är 4. Så jag tycker att de har en poäng med att göra spelet medvetet långsamt, men jag tycker att deras grundtanke kanske inte är den bästa. Det kanske inte ska vara så man gör spelet svårt. Nej. Du förstår mig där. Så det, jag förstår hur du menar, absolut. För att jag spelade det ju... Jag började spela det på normal, tyckte att det var för lätt. Och så tänkte jag, men jag kör på hard och så ger mig mer shurikens. Och liksom, då kändes det lagom. Men sen när jag hade klarat spelet så tänkte jag, fuck it, jag testar. Och så körde jag liksom 50, det vill säga standard shurikens, och så körde jag på hardest. Och det gick ju faktiskt att spela hela spelet så också. Mm. Med hjälp av att jag liksom visste vad jag skulle göra i labyrinten och så vidare, förstås. Oj, men så är det. Men det kändes som att så här, spelet är nog gjort för att spelas på svåraste svårighetsgraden, för det var njutsammast när det var svårt på rätt sätt. Och det var... Ja, jag känner ju snarare att jag fuskar mig igenom spelet. För det var väldigt bekvämt att ha obegränsat med kyrkens. Framförallt när jag upptäckte den här dubbelhoppmekaniken och attacken som är knutit till det. Mm. När du gör ett dubbelhopp och sen attackerar det samtidigt, så får du en... Han kastar ut en burst av kyrkens. 5 stycken tror jag. Ja, precis. Det försvinner 5 från mätaren i alla fall. Precis, inte för mig då. Ja. Där man liksom väldigt enkelt kan ta ut fiender som knappt syns på skärmen. Mm. Jag exploitar det som fan på vissa banor. Framförallt den här motorvägsbanan. Oh, Ja, den var ju, jag kan tänka mig hur mycket pain in the ass det var för dig. För mig så var det ju snarare så här att ja, men nu kommer ni in, nu kan ni stå och skutta med tjejerna som skuttar fram och tillbaka och inte gör någonting. Så jag bara hittade rätt tillfälle att göra det här dubbelhopp och sen köra den där attacken, så var ju de med gunners, så att säga. Så ja, men jag gillar att det krävdes lite precision att få till det här dubbelhopp och så. Det behövde värnas in, och sen liksom när det satt och satt det för resten av spelet. Jo, sen så jag gillar att man har tänkt på sådana saker som att bygga en gameplay-mekanik kring dubbelhoppet. Att det inte bara är så här, du kan förlänga ditt hopp, utan det är verkligen, du behöver använda det just för att byta när det är två plan, så att säga, när det är ett stort staket och så kan du hoppa på båda sidorna. Jag gillar att man har tänkt på det, och framförallt även om den här motorvägsbanan var jävligt jobbig och jävligt dålig i många aspekter, så var det ju en kul grej att det var så här, antingen så går du på vägen och det kommer trafik och det är instant death. Och det kommer fiender, du måste hoppa. I vissa fall så måste du använda dubbelhoppet för att kunna undvika fiendens attacker. Yes. Och det innebär också att du hoppar över till andra sidan. Och på andra sidan så är det jättemycket så här pit of despair, där du också instant death. Så att det var liksom mycket så här taktiskt tänk att säga, okej, jag måste ta den här smällen, för hoppar jag så hoppar jag ut och dör och får börja om från början. Även om själva settingen där inte kändes ninja, så kändes det väldigt ninja att kunna klara av det där. För det där kändes väldigt så här att ingen normal guy skulle fixa det, inte ens kontrakillarna liksom. Men den här killen kan det. Sen är det alldeles för ljust och det är alldeles för mycket amerikansk militär och massa sånt skit. Men väldigt mycket män som står och siktar på något som inte finns och väntar tills du kommer i deras crosshair. Ja, så de skjuter ju ändå. De skjuter ju hela tiden. Och rakt det in i väggar ibland då. Ja, det är som att de är turrets på något vis. Ja. Faktiskt. Så det hade lika gärna kunnat vara det där, kan jag tycka. För jag vet inte, det känns ändå inte riktigt fair. Men en annan grej vi inte nämnde med power-upen, det är också att man kan blocka attacker om man har fullt. Ja, just det. Det upptäckte jag väldigt, väldigt sent. Och det hade jag nog kunnat utnyttja ännu mer om jag hade upptäckt det tidigare, så att säga. Mm. För om du går, eller liksom, ja, du går ju mot din fiende när du har liksom den här power-upen. Och inte har tagit någon skada, då kan, om de här fienderna som bara skjuter på dig då, de skotten kan du blockera ut medan det går mot den och sen ta ner den. Nu var det ju ofta så att jag kastade en kyrken på dem ändå, men jag lekte ju runt lite i och med att jag var ju lite overpowered, om jag säger så. Lite bara. Det var väldigt lämpligt mot Godzilla, kan jag tänka mig. Ja, det var, alltså, det är också den grejen att när man spelar på hardest, som jag gjorde på slutet, så får du ju väldigt lite liv. Det är det som är den stora grejen med det. Men om du klarar bossar med full power, så får du ett extra liv för varje boss. Ah, just det finns en sån här perfect score. Precis. Jag har sett för varje bana. Och när du får perfect score så får du också ett extra liv för det. Det är sweet. Ja, det tror jag gäller alla svårighetsgrader. Ja, men det grejen med att det är hardest är att man har typ inga. Man har lite i den där chansen du har att komma, för det är inte mycket. Det finns ett power-up-fusk, upptäckte jag. Och det är inlagt med flit. Det är att det finns ett hål, och hoppar du ner i hålet så får du två one-ups. Okej. Så att du tjänar liksom ett liv på att dö där. Ja. Och det är bara att du springer och hoppar ner. Och hålet är ganska liksom, typ precis i början på en bana. Så det går verkligen att dö. Så, nu har jag 10 liv, nu kör jag. Ja, just det. Det är lite modernt tänk där. Eller det är snarare någonting som moderna ut. Jag tänker på Donkey Kong Country Returns. Inte exakt samma sak där. Men när de vet att de har gjort ett gudomligt jävla svårt parti, då har de alltid satt ett så här superenkelt extra liv alldeles innan det. Så att när du gång på gång får göra om det, så förlorar du inga liv egentligen. Men det är snällt av dem, sig. Ja, det är det. För det är mycket som är svårt i Donkey Kong Country Returns, måste jag säga. Jag har hört det. Men. Nu har vi pratat om lite allt möjligt. Vad tyckte du? Vi har ju nämnt en massa bossar, men vad tyckte du om bossarna som helhet? Hur var de att slåss mot? I överlag var de faktiskt rätt underhållande ändå. Jag hade enorma problem med Spindelmannen och hans jävla nät. För att de går så långsamt. Ja, de går så långsamt, och så är de målsökande som arslet alltså. Det tricket, det är inte en hemlighet direkt, men den metoden jag använde för att liksom komma undan dem oftast, det var att gå medan jag duckade. Ja, men det är det man ska göra. Ja, och det var nog först där jag började anamma den tekniken, för jag visste nog inte att den fanns innan det heller. Visst duckade jag ibland och så, och kanske nog rörde mig, men det var liksom ingenting som jag tänkte, det här kommer jag behöva använda någon gång. Men det behövde man verkligen använda på den bossen. Och sen var det ju mycket dubbelhopp och knivarna. Alltså. Det ska ju inte sticka under stolen med. Och det var ju bra mycket enklare på grund av det också. Men det var fortfarande kul på något vis. Ja, sen tycker jag att man gjorde ganska... Man jobbade mycket med att ge bossarna svårigheter på grund av olika saker. Bra poäng där. Att de var liksom inte bara svårare och svårare fiender, utan de hade olika egenskaper som var olika svårt att hantera. Ja, men ta diskokillen på bana 2 till exempel. Hans svårighetsgrad ligger i att det är ett jävla disco som pågår i bakgrunden, så du ser knappt vad fan han håller på med. Precis. För typ ljuset flimrar och har sig. Mm. Egentligen en ganska lätt boss när man väl vet vad han gör, men det är så här ett kul sätt att jobba, att man inte bara gör dem svårare som du sa, utan man ger varje boss sin grej. Mm. Och jag tror faktiskt att spinnemannen är nog den svåraste i hela, just för de här långsamma näten som kommer efter den. Mm. Det tar ett tag att vänja sig vid och lära sig vart man ska stå. Sen, alltså, det här med att ha olika, det måste ju ha varit enormt kul att spela det här på arkad. Tänk om man stod ett gäng och liksom, åh, nu är det en ny boss, och så då vet man också att liksom, det här kommer inte vara som förra bossen fast lite svårare, utan det här kommer vara något helt annat. Och så har den här inlärningsperioden och så. Det känns som att här känns det arkad på rätt sätt på något vis. Jo, fast det känner också att det borde ha gått åt en jävla massa femmor för att spela hela spelet. Jo, givetvis. Men det är ju någonting som... Det kan jag förlåta när det är så här. När det är översätt så här. Istället för att det ska vara en fiende som är bögsvår bara för sakens skull. Jo, där man måste ha tur för att klara den. Ursäkta att jag använder ordet bögsvår för övrigt. Jag använder bög som stärker ord alldeles för ofta. Jag tycker att det helt beror på i vilket syfte du säger när du säger bög. För du säger bög som ett generellt förstärkningsord. Mm, du säger, någonting skulle ju egentligen också kunna vara böggott. Ja, fan. Även om du inte använder det. Ja. Men jag har problem när man säger bög för att det ska betyda icke-manlig. Ja, men vad fan. Herregud. Och du menar inte att det var icke-manligt svårt? Alltså, jag har väl väldigt, väldigt länge fått... stått emot det som anses vara manligt och omanligt, om vi ska ta den diskussionen lite snabbt. I och med att, jag dricker ju inte bärs till exempel, jag dricker inte kaffe. Det är massvis med sådana där grejer liksom, att jag tyckte om att fixa håret när jag var yngre. Uppväxt i ett minibondesamhälle, så var ju det liksom, det var lite åt sådär, man ska vara på ett visst sätt. Så att jag gillar verkligen inte den generaliseringen. Nog om sexuella läggningar som styrkeuttryck och könsroller etc. Ska vi försöka sammanfatta Revenge of Shinobi? Eller, just det, i Japan heter det The Super Shinobi av den anledningen. Oj, kanske hade planen att släppa det på SNES, jag vet inte. Nej, inte när Sega utvecklar, va? Nej, känns inte helt rätt. Jag kan hitta en annan version av det här, så inte Godzilla, utan han är en skelettdinosaurie. Oh, det var coolt. Ja. Men alltså, Godzilla kändes ju verkligen, förutom storleken då, som var lite av en miss. Antingen så är det en jävligt stor ninja eller en väldigt så här baby Godzilla, men annars kändes han som Godzilla. Liksom som en stor jävla tank egentligen, som sagt, att ta sig fram och mörsa ner allt. Just Godzilla tyckte jag var kul för att det var mycket baserat på höjd i den. Mm-hmm. För du har ju den här stora jävla dinosaurien, eller vad han nu är. Och du ska, det är ju en jävla ödla, vad fan pratar jag om? Du har den här stora jävla ödlan och du ska liksom... Alltså, hans höjd är ju hans största fördel. Precis. Så du måste hela tiden jobba med höjden på den. Och det hade ju, alltså, nu är vi återigen tillbaka på det här. Varje boss är sin egen grej. Men det är verkligen varje boss är sin egen grej. Så att, ja, jag gillade Godzilla väldigt mycket. Men jag tycker ändå Spindelmannen nog var roligast att slåss mot. Just för att han var svårast då, eller? Ja, och plus att så, även när man visste så här, typ, okej, det här är vad jag borde göra, så var det inte helt bomblätt att göra det varje gång. Det gick ju, men det gick ju på liksom att man var envis och så här, bara, jag kan det egentligen, skärp det bara. Jag vill nog propsa lite för disco dude där. Mm-hmm. För, ja, men det kändes fräscht, det kändes väldigt eller liksom inte modernt, men som det kändes ovanligt för den tiden på något vis, att man hade en rätt neutral kille ändå i en miljö som var passande för han. Jag gillade det där skarpt, man var liksom på hans hemmaplan på något vis. Och man fick lära sig att slåss på hans regler. Eller via hans regler. Ja, det... ja. På hans villkor. Ja, ja, det är väl det jag försöker säga. Efter hans regler, på hans villkor. Ja, precis. Ja, skitsamma. Summera upp så var Shinobi, eller Revenge of Shinobi då, en överraskning i mångt och mycket. Alltså det kändes väldigt, väldigt gammalt i början. Men ju mer jag spelade, desto mer växte då. Och den här, som jag sa, dubbelhoppmekaniken symboliserar lite hur det är. Att man måste liksom växa in i den här rollen och i den här typen av kontrollmetod på något vis. Och även typen av spelande, att du ska verkligen undvika skada in i det längsta. För att kunna ha den här power-up-fördelen och kunna blockera skott och liknande. Annars är det ju nästan nog finns det ju rätt många power-ups och så. Men jag anammade det där. Samtidigt som jag fuskade det i och för sig. Men jag uppskattade ändå på något vis. Och det var en överlag väldigt positiv upplevelse. Förutom den här förbannade jävla labyrinten. Men den vill jag inte prata mer om. Ja, det är ju den stora skamfläcken i spelet egentligen. Ja. Ja. Ja, i övrigt så kan jag väl bara säga typ Samson approves, klick. Du lutar dig tillbaka och låter mig babbla på nu alltså. Jag börjar bli trött i halsen, jag pratar så mycket ändå. Okej, ja. Vi har ju ett till spel att gå igenom. Du, hallå. Ja, men vi kanske ska gå in på Ninja-mätan, tänkte jag. Jaha, jag tänkte säga, du får inte glömma Ninja-mätan. Nej, precis. Den här gången får du gå först, så att jag kan sätta ett lägre score än dig och känna mig ball. Ja, okej, vi sätter ju samma score på första. Ja. Okej. Ja, Revenge of Shinobi. På plussidan så... det är ju en stor och tydlig sprite som utseendemässigt ser ninja ut. I och för sig, jag tycker att ninjor helst ska vara svarta, och den här är ju vitaktig. Men jag köper det ändå, för att det, är liksom, det får funka ändå på något vis. Lite minus för att Oboro-klan vet jag inte om den finns, fast det kanske är jag som är dåligt påläst bara. Iga-klanens existens gjorde ju vad nu hette Hayatore, vad du sa, från Blue Shadow, mycket coolare. Men låt gå för det. Det jag däremot kan tycka lite om det här, det är mycket moves som inte är särskilt ninja. Det är spretigt det. För att dubbelhoppet finns, och det är jävligt ninja att kunna typ bryta fysikens lagar och dubbelhoppar. Men det är jävligt oninja att typ sitta på huk på en låda och sparka i luften, och killen som är ett huvud under din fot får en träff i huvudet. Mm. Det känns inte helt rätt. Däremot ett extra plus för att när du hukar och går, så ser det verkligen ut som en riktigt vig och akrobatisk människa som verkligen går ner rejält på huk och ändå tassar på tå. Mm. Och det var snyggt. Det kändes verkligen så här, shit, det där är ninja. Så att jag tycker att det finns ändå, överlag så är det ganska så positivt på utseende och rörelsemönster. Vapenmässigt, visst. Men Shuriken är ju kaststjärnor. Han kastar ju mer en slags dolkar. Så jag är lite osäker på hur de har tänkt där egentligen. Jag tycker inte det ser ut som klassiska kaststjärnor överhuvudtaget. De fastnar inte i väggarna, vilket är lite töntigt. I övrigt så är det ju det som är mest japanskt av alla, är att det är verkligen feodala Japan, känns det som. Nu ska det i och för sig visserligen säkert föreställa någon helt annanstans. Måste jag tjuvkolla och se bara för att det står. Nej, det står ingenting om egentligen om var de är någonstans. Men det känns ju faktiskt som att man är på riktigt i en värld som känns rätt. Alltså du har liksom de här böljande japanska hamnarna, och du har den där skogsmiljön, och sen så är du visserligen på ett tåg. Lite konstigt sådär, men de lyckas ändå på något vis väga in det i det här både gammeldags men ändå modernt, och det känns ju ninja. Ninja är både gammeldags och moderna samtidigt. Så allt som allt så landar det i en ganska så mycket ninja, men hade kunnat varit lite coolare. Han är ju på tok för långsam också, och det här med att sno tjejers BH-band, det känns ju så här, fan, väx upp. Så slutsiffran blir 56%. Jävlar vad långdragen det vart, Samson. Inget negativt i det här egentligen, men det var så här, shit, nu måste jag så här, jag kan väl säga så här, Anders approves, och säga så här 55% bara för att nej. Jag tänkte att Ellis bara så här 12, klick. Ingen motivering. Det hade varit rätt kul faktiskt. Jag håller med om munderingen, och visst, alltså, om jag vore en ninja skulle jag vilja också välja en mörk mundering, men jag tycker han ser ball ut i den vita med röda inslag. Det funkar för han, och det gör han ju också väldigt i den här samlingen väldigt distinkt från de andra tre, för den fjärde har väl ingen vidare mundering kanske. Så det är bara plus där. Jag håller med dig om hans skillset. Alltså dubbelhoppen känns ju väldigt mycket ninja. Framförallt att han kan kasta medan han är i den här dubbelvolten. Och det är coolt. Det är väldigt, väldigt coolt. Sen att han inte kan röra sig som en normal människa. Det är inte på pluskontot riktigt. Det känns ju snarare som att han har typ bryter foten innan spelet börjar eller någonting sånt. Det hindrar inte Jackie Chan från att göra klart sina filmer. Hur fan ska det hinna ninja då? Ja, precis, han halter sig fram. Det är bara vi som missuppfattar det. Vapengrejen där, att han så länge han får, han är någon typ av, vi har nämnt det förr, när vi spelar Mega Man och det bara funkar. Vad heter det? Typ av sinnesstämning. Det här Virtua High som det kallas, vissa, är det du tänker på? Ja, fast det är östinspirerat. Chi? Ja, precis. Man är någon typ av ja, men känslomässigt helt fullt 100% koncentrerad. Och jag gillar hur, om man spelar det på rätt sätt och verkligen inte tar skada, så kan han också blockera ut skott. Han är kraftfullare i sina attacker. Det känns som att när jag får koncentrera mig så koncentrerar sig karaktären, och då är han mer kraftfull, och det känns väldigt, väldigt mycket ninja. Så jag... Anders, vänta innan du säger siffran. Ja. Det du precis motiverade med där, det här med liksom koncentrationsgrejen, ja, får mig bara att se Ross från Vänner säga Unagi. Precis, och så vrider han handen så. Ja, två fingrar i tinningen som han vrider upp så här. Ja, precis, hans Unagi. Ja. Som det visar sig vara saltvattens ål eller sånt där, va. Någonting sånt. Förlåt, jag bara, det var det enda som dök upp i min hjärna när du satt och pratade om det. Jag var tvungen att få ut det innan jag glömde det. Inga problem sånt. Ja. Vad landar du men på? Men betyget hamnar betydligt mer. Det är sent på natten nu. Det är blivit så igen. Så rösten är inte riktigt med till 100%. Betyget hamnar högre än dig, men inte högre än Blue Shadow. Det handlar någonstans på... Gud vad svårt. Men alltså, jag ville ha 80 där. Men vad satt jag på Blue Shadow? 86. Ja, 81 då säger jag här. Alltså han får gå långsamt i och med att det är så han vill arbeta. Och jag tänker inte ställa mig i vägen för det. Ja, Anders. Mm? Då har vi äntligen nått det sista spelet. Eller äntligen kanske man ska säga. Men vi har nått det sista spelet i våran lilla ninja-serie här. Precis. Och då landar vi i Legend of the Mystical Ninja. Och då är vi inne på veckans sista spel, och det är alltså The Legend of the Mystical Ninja till Super Nintendo. Utvecklat av Konami, utgivet av Konami, och det kom ut någonstans där 94 i Europa, 92 i Nordamerika. Och 91 i Japan. 91 i Japan, precis. Likt de tidigare spelen så finns även det här på Virtual Console. Jag vet inte vad ni har för användning av den informationen nu, men det var så jag valde att spela i alla fall. Och som ofta med Super Nintendo så funkar det väldigt bra att spela på Virtual Console också. Just för att man har en nästan identisk handkontroll där. Ja, vad ska man säga om det här spelet, Samson? Ja, det är en... Det mest udda spelet i samlingen kan man väl lugnt säga. Det kan man lugnt säga. Alltså, när det ändå har funnits mer eller mindre en seriös ton i de tidigare. Jag vet inte hur mycket seriös ton det finns i Last Ninja ändå. Men under hela det här spelet så har det en arg ninja som stirrar på det. Mm. Så det känns ändå lite så här, ja, men det är lite allvar. Här känns det ju mest som en drogtripp någonstans. Ja, det här är väl egentligen en djupdykning i den skruvade japanska mytologin och liksom folksägnerna. Jaha. Du spelar då vad heter han? Han heter så mycket som Gambare Goemon. Goemon, ja. Ja. Baserat på en japansk mytfigur som heter Ishikawa Goemon, som är alltså en nobel tjuv i folksägen i Japan. Det här spelet har väl senare också blivit en anime, om jag har förstått allting rätt. Ja, precis. Det finns i princip hela berättelsen och mycket mer att utstudera då. med mindre liksom kavaj, men mer vad ska man säga, Naruto för att förtydliga. Ja. Ja, vad kan man säga, så egentligen så hela handlingen i spelet kretsar ju kring då den här Goemon och hans små äventyr. Han har sitt liksom, ja, blå hår, och han har sin jojo-vapen som heter Kisuru egentligen då. Mm. Och allting utspelar sig då i någon slags väldigt där, tecknat på lördag morgon Japan typ. Mm. Mm. Ja, men nästan Disneyklubben tecknat på något vis. Ja, och twisten med det är ju att så här, allting som finns i japansk folksägen är sant i den här världen. Så du möter ju liksom bekanta ansikten som du säkert har träffat förut. Du visste bara inte om att det var det. Som du har ju till exempel de här, vad heter de här, tvättbjörnarna med gigantiska pungkulor. Ja, nu kommer jag inte ihåg vad det heter. Grejen. Ja, eller som Mario förvandlar sig själv till i Mario 3. Ja, just det. Ja, Tatsunoki. Tatsunoki, ja, nej, Tatsunoki är någonting annat. Tanuki heter det för fan. Tanuki, ja, det har varit ett S där med. Tatsunoki, det är något helt annat. Men ja. Tanuki, som är alltså en sorts, vad heter det, tvättbjörnar med jättestora magiska pungkulor. Ja. Ja, i den västerländska versionen så heter den istället då Kid Yang och Dr. Yang istället för Goemon och Ebisumaru. Ebisumaru! Ja. Hur som helst. Det blir aldrig tråkigt att göra den där, alltså. Jag förstår inte. Goemon och Ebisumaru! Hur som helst, de båda herrarna upptäcker då att någonting udda händer i deras lilla hemstad. Det är ett spöke. Spöket i bergen, det vackra kvinnliga spöket som har börjat bete sig underligt. Så de går för att undersöka det, och efter ett tag då så upptäcker de att prinsessan Yuki har blivit kidnappad av den elaka Otafu-armén, vars typ syfte är att kidnappa människor, verkar som, för det är typ allt de gör. Så då måste ju förstås då, ja, Kid Ying och Dr. Yang, vad tråkiga namn alltså. Goemon och Ebisu, vad sa du? Måste då helt enkelt hitta prinsessan Yuki. Och då går man i princip från stad till stad. Varje stad är i princip en bana där du först har en så här liten overhead Zelda-bild ungefär, fast platt. Ja, alltså, jag vet inte tusan vad man ska beskriva. Det är inte Zelda. För det är inte särskilt stort, och det är liksom bara en enda lång raksträcka. Så vet, du, det är lite River City Ransom, får jag vibben av. Det är Turtles in Time, för fan. Ja, lite grann. Det är lite det perspektivet. Och i staden då finns det massa liksom grejer att gå in i. Du kan handla, och du kan oftast då spela massa minispel, och du kan slåss mot diverse märkliga människor och djur. Förr eller senare så träffar du då en tanuki som säger så här: oh, passa dig, för nu jävlar, nu är det farligt. Och sen så blir det plattformsspel plötsligt. Och sen efter plattformsspelet så möter du en boss, och efter bossen får du lite story. Efter storyn så kommer du till nästa by. Det är principiellt vad hela spelet är, gång på gång på gång. Men det tycker jag, det funkar bra, för det liksom, det väger av, det blir varierat i stort sett hela tiden. Alltså det gör ju i stort sett samma sak. Men det liksom känner att, ja, men efter jag gjort det här, då kommer det hända någonting, och efter det här så kommer det hända någonting. Det känns inte som att det maler på ett och samma hela tiden. Nej, alltså jag tycker att det är kul att man har de här föränderliga systemen, att det verkligen är först är det här och sen är det här. Sen kan jag ju tycka att i vissa fall hade man kanske kunnat skippa den sekvensen, eller gjort den här biten längre, eller vad som helst. Sen, det finns ju jättemycket minispel i spelet. Jag tycker det är där mycket av behållningen finns också, att det är, alltså, i de här små byarna så kan man ju typ vara med i en kunskapstävling där det är så här, ett frågesport, och man kan betta om typ vem, ja, man kastar tärning, och man gör liksom alla möjliga olika liksom lekar och frågesporter och allt fan vad det är. Och man använder ju då pengar, man behöver hela tiden pengar för att handla fler verktyg, och man behöver sandaler för att kunna promenera bättre och snabbare, och man behöver förstås uppgradera sitt vapen, och man behöver mat som hälsa, och det finns liksom jättemycket att göra hela tiden. Man finns pusselaktiga moment också med liksom saker som, jag minns till exempel en text du inte kan läsa, och då måste du gå och köpa en bok så att du kan lära dig och tolka vad det är som står där och så vidare. Men ja, ska vi gå in lite i detalj på de olika grejerna och inte bara diskutera vad det är man gör när man spelar spelet? Ja, och då tycker jag vi gör som så att vi först vänder oss till en av våra lyssnare som har spelat det här spelet, va? Ja, vi har flera stycken. Jag tänkte att jag skulle börja faktiskt med Shotgun Facelift, som ger så här ett snabbt första intryck. Det slår mig att spelet påminner om Pocky och Rocky. Visst gör det där. Ja, och det är ju främst den här skruvade japanska världen som vi befinner oss i. Men ja, det är ett litet intryck. Grafik ska vi titta på. Lefyrius säger: mycket tjusigt spel. Jag älskar humorn med att de inte får pixelera Goemon. Jag får en väldigt japansk känsla av spelet, vilket sätter mig i ett bra ninja-mood. Ja, jag kan inte riktigt hålla med. Alltså det är humor och det är väldigt roligt. Jag tycker inte att det känns så mycket ninja dock. Alltså inte någonting egentligen när man kollar på presentationsbiten. Det känns snarare, som jag sa tidigare, som en drogtripp på något vis. Det ser väldigt vackert ut tekniskt sett. Men jag vet inte, ja, jag är inte så insatt i japansk mytologi heller. Så det mesta känns bara konstigt för mig. Det här med att japaner är konstiga har ju fått så mycket mer vatten på sin kvarn efter det här spelet. Ja, det kan jag förstå. Shotgun Facelift är inte särskilt positiv till. Han säger: riktigt jävla ful huvudkaraktär. Ja, han är inte snygg alltså. Han är varken snygg på boxarten eller i spel. Det är också det, alltså, Goemon är ju inte vacker. Han är ju en tjuv som är liksom, han har ett hjärta av guld, men han har ett ansikte av vet jag, Eberholtz. Han är ju liksom inte vacker. Han ska ju vara en ganska gräslig, lite sådär Cyrano de Bergerac fast utan kärleken typ. När man vet det så kan man nog tackla det bättre. För att som det kändes nu, så kändes han mer som en cartoon kille som de bara hade tecknat fult på något vis. Men om tanken från början är att göra honom ful, för han är inte gräsligt ful. Han ser bara ful ut, så att säga. Ja, alltså han ska inte föreställa att vara vacker, men han ska heller inte föreställa att vara ett träskful, utan han ska vara en kille som inte ser mycket ut för världen. Och här, de har ju satsat på att ge honom en så här smug tjockisunge. Det är ju typ en Cartman. Ja, som han ser lite som. Grann. Alltså han är ju inte Cartman långt ifrån, men han har lite det utseendet så här, vet, en tjock ung grabb. Det är vad jag tänker på när jag ser dem. Det är så här, lite så här: nej, jag har rätt. Nej. En sån snubbe. En sån som jag var när jag var liten. Jag visste inte vad jag skulle säga eller inte. Jag vet att du gjorde det. Shotka fortsätter med att Kid Jin kan dra åt helvete. Jag blir äcklad av honom. Ja, det är hårda ord. Ja. Det kommer väl av det, av hans nick. Alltså, Shotgun facelift. Det känns som att man har levt ett ganska hårt liv då. Shotgun säger ju dock att han kan kasta pengar, vilket är ballt. En ninja ska ju inte bry sig om pengar. Nej, det är sant. Och det som, ska vi kanske nämna, att man kan använda pengar som en range attack. Att man kastar sina mynt, helt enkelt. Liten balansgrej där, eller vad man ska säga. Man kan ju även använda pengarna till annat. Mer logiskt än att kasta bort dem kanske. Men ja. Alltså, vad gäller grafiken i övrigt, om jag hoppar vidare tillbaka till mig från vad lyssnarna tycker. Så jag kan tycka att det finns jättemycket av det här. Alltså, det skruvade har vi redan gått in på. Det finns och det är väl representerat, och det är representerat på ett kul sätt. Alltså, att slåss mot ett gigantiskt sumo-huvud som blir lite större varje gång. Alltså, det finns någonting väldigt roligt. Och så när du slår honom tillräckligt hårt så flyger alla ansiktsdrag av och hamnar i en hög på golvet, medan hans ansikte så här pruttar iväg som en ballong i bakgrunden. Och sen så liksom reser sig upp och kommer tillbaka och fortsätter en gång till. Alltså det finns ju någonting hysteriskt roligt, men ändå mest konstigt och väldigt så här: va, jag vet inte riktigt över det. Och det, på något vis så tycker jag det binds ihop så att det blir ändå charmigt. Alltså du sitter ju och tycker det är kul att du inte fattar det på något vis. Jag har suttit flera gånger, du vet när man har det där skrattet med bara så här: vad fan. Det skrattet har jag haft hela tiden när jag spelat där. Väldigt tidigt kommer det, och det lägger sig egentligen aldrig. Nej. Sen finns det en del grejer som jag tycker är riktigt läcka. Så det finns ju mod 7-effekter. Man har ju sett mod 7-effekter på många olika sätt. Det mest liknande exemplet här, det är ju från Castlevania, eller Super Castlevania 4, när liksom världen vrids. Men här är det just att du ställer på en knapp, och sen ganska liksom abrupt så vrids hela världen ett kvartsvarv, och det som var höger väggen nu golv. Precis. Och det tycker jag är ganska läckert. För att när jag gick på banan, fattade inte att taket snart skulle vara golv. För annars brukar man alltid se det, att så här, aha, och snart kommer jag vända på det här. Här var det bara liksom så här. Och så, ja, det var samma för mig faktiskt, att jag var inte alls beredd på det. Så att det blev så här. det kändes så bra att de inte hade skrivit på näsan på mig. För jag fick den här överraskningsbiten och jag varit glad av den. Mm. Och som att man hade liksom lagt krut på att, inte mörka kanske, men verkligen inte göra det övertydligt som det brukar kunna vara i vissa andra spel. Men det låg någonting sådär att... Har du tänkt på hur hysteriska barn är på dagis? Mm. Och det här var som att det här spelet var en hysterisk så här, lekledare som hade gjort värsta kalaset. Som liksom matar dig med massa... Så du blir ju så här sockerhög och hysterisk. Bara, springer ut och gör konstiga saker. Och sen när du tror att så här, vad händer nu? Då bara öppnar en låda och bara, torta! Och så blir du ännu gladare. Det var typ den känslan jag fick. Så, ja. Jättekred rent grafiskt för hur de har jobbat med det liksom, alltså, nu ska jag inte lyfta fram det som att det är något slags mästerverk, för det är det ju inte, det är, liksom, det är ganska basic grafik, men de lyckas ändå förmedla den här absurditeten på ett charmigt och, mitt favoritord, lummigt sätt, för allting känns ju liksom mysigt och hemtamt och lövverk och liksom, det är inte det här stela som alltså, jämför med. Ja, men ta Shinobi till exempel, som är ganska, vet, det är ett ganska kargt, väldigt kallt och hårt landskap. Mm. Men här är det verkligen, du går runt och så här, vet, dam, da, da, da, da, da. Och det är så här, vet, det, att det kommer fram en kanin och säger tjena är inte dugg konstigt. Det känns väldigt Nintendo, tycker jag, måste ändå liksom. Det... Ja, fast några snäpp till. Det känns nästan Katamari Damacy liksom. Ja, det känns ju som att det är på gränsen till att kunna släppas på Nintendo. Alltså, jag fick ju, redan innan vi började spela spelet så kollade vi upp det. Och jag fick ju, baserat mycket på hur vår huvudkaraktär ser ut, men också lite så här grafiska stilen då, lite Wonderboy-känsla. Just för att det är lite, om vi tar plattformsbiten där, eller biten innan bossen, så är det ofta väldigt platt. Mm. Och väldigt, väldigt stilla och upprepande konturer egentligen. Mm. Och det är inte till spelets fördel, men det, nu är jag där också, men det här snässlummiga finns ju här i allra högsta grad. Och med facit i hand så känns det ju verkligen att det här är det mest kraftfulla spelet i av de fyra vi har spelat, alltså rent prestandamässigt. Det är mycket som händer här som funkar till spelets fördel. Det gäller alltså olika modes, alltså det, ja. den motor så att säga som sitter i bakgrunden och liksom bygger världarna som du springer runt i, den är ju jävligt... Ja, vad heter det när man kan mycket? Renässansmänniska om det är en person. Uh-huh. Versatile på engelska. Mångsidig? Mångfacetterad, bra. Det är en väldigt mångfacetterad spelmotor, för den klarar av väldigt mycket olika sorters grejer. Det känns ju lite som en karneval alltihop. Alltså ett tivoli som drar förbi det. Allting är galet och vridet till absurdum, liksom. Ja. Med som sagt, en japansk touch över allting också. Ja, precis. Ska vi gå tillbaka till presentation och liksom vaggas tillbaka in i det vi höll på att prata om från början? Jag tycker ändå att det är angränsat till presentationen. Vi berömmer ju ändå grafikmotorn i mångt och mycket nu. Men vi kan ju ta den andra sidan på det myntet. Flosklarna haglar idag. Ja, det är liksom, det upprepar mig hela jävla tiden. Men ljud och musik. Och jag vill ju höra en gång lite mer från Shotgun Facelift, känner jag. Tyvärr så har inte han uttalat sig om musiken. Jag ska bara dubbelkolla här att jag inte är borta. Nej, det är jag inte. Han har inte sagt någonting om musiken i sig. Däremot så har faktiskt Lefyrius uttalat sig. Okay. Och han återknyter till vad han sa om grafiken, att det jag får en japansk och bra ninja-känsla. Mm-hmm. Mm. Och jag tycker att det här är verkligen, det här är ninja för barnkanalen på något vis. Precis. Det är ju, alltså, det är ju det feodala Japan, och det är ju egentligen på sätt och vis är det ju mest Japan av alla, eftersom det här verkligen utspelar sig i Japan. Du reser ju mellan riktiga platser, du är ju på Shikoku, den här ön som för övrigt Silverfang simmar till. Mm. Och du träffar ju Ika-klanen, du vet. Han dör, jag ska bli ett med det heliga, ja, det hela det som vi pratade om för några timmar sedan. Så att allt det där har, vad fan hette Koga hundarnas ledare förresten? Ja, nu har jag tappat bort det. Ah, han heter någonting så här, helt från ingenstans så kommer in, så heter han typ så här Red Devil eller något sånt där. Ja, just det. Heter han inte bara Devil? Nej, Black Devil är det. Black. Jag minns det för att han säger det på så här dålig engelska också. Typ så här, du måste lugna ner dig, Black Devil. Och det där han säger håll käft, håll käft. Åh, vilka fina grejer. Jag minns Sniper. Det var nog min favoritkaraktär. Var det också Harrison? Ja, det var Harrison som typ nazist. Var jag han, den hunden? Och det var så fint. Ja, vem är du då? Vi har sålt Silverfang mer än vi har sålt spel med i frågan. Ja, men det är, alltså Silverfang är ju bättre än något av spelen vi har spelat, tror jag. Ja, Silverfang är åh, vad bra det är alltså. Ja. Det är bra både på det här, men vad fan, skrattet. Men det är även jävligt bra liksom. Ja, men det är riktigt jävla bra helt enkelt. Jag går och nynnar på introlåten flera gånger om dagen, tror jag. Musik, ja. Och ljud. Ja, alltså det är ju i princip, det känns ju som att man sitter och lyssnar på folkmusik tolkat på en midi-spelare ungefär. Och det är väl ingen av melodierna som kommer gå till historien som något mästerverk direkt. Det är väl ingenting som kommer spelas upp på en play-konsert liksom. Nej, alltså även om man hör att det är liksom musikstycken i bakgrunden, så upplever jag det mesta som en ljudmatta ändå. Och liksom inte på något negativt sätt, för att det är en jävligt bra ljudmatta. Men ingen, liksom musiken sticker inte ut på något vis, utan den finns bara där som en, som någonting att falla tillbaka på något vis. Som att, ja, det fyller en dimension, sticker inte ut någon annanstans. Jag tycker väldigt mycket kändes också som typ E-Hondas badrumstage i Tekken 2. Ja, kanske. Alltså den vibben fanns ju i allting. Även liksom stresstoner till lugna harmoniska stadstoner. Det var liksom det enda jag tänkte var E-Honda. Och det där jävla bubbelbadet eller vad det blev där. Sen tyckte jag de blåste sitt där suspense-grejen för tidigt när de redan introducerade den under själva banan innan bossen. Det hade varit bättre om man hade liksom lite av en uppbyggande musikslinga så att säga innan bossen, och sen att det riktigt brakade lös under själva bossfighten. För ibland, det kändes som att, ja visst, det var uppenbart att nu är det snart boss time, men ibland var ju banorna rätt lång innan bossen, och det var lite så här, man var lite mätt innan man hann komma fram. Alltså jag tror det känns också som att det har liksom blivit lite av en efterkonstruktion i alltså det kändes som att man först bestämde sig för att så här, okej, så här ska det funka. Först ska man gå runt i stan. Där ska det vara ganska chill, man ska gå och handla i affärer. Det ska finnas fiender, men det är mest för att samla på sig pengar. Och sen ska man gå och träffa Trättbjörnen, och då är liksom actionmomentet. Då har vi ett intensivt spel, och sen efter det så kommer bossen, och det är liksom kulminationen av det hela. Sen får man slappna av och gå tillbaka till nästa by. Men det var ju inte alltid det var så jävla mycket action på de här liksom 2D, eller 2D, allt är 2D, men på de här sidescrollarbanorna. De platta banorna, om man säger så. Ja, plattformshoppbanorna. Ja. Det var inte alltid, det var ös på dem. Och framförallt så var det ibland, som du sa, ganska långa partier. Och ibland så kändes inte bossen heller som kulmen av det. Precis. Vilket gör att det känns som att det känns som att man har sagt till typ en musiker så här, gör ett musikstycke som ska funka för att säga nu jävlar, nu är det på allvar. Fast behåller samma känsla, men det ska inte vara liksom stressen. Och han bara, fan, jag fixar det. Och sen så glömde man liksom bort att man hade gjort den där beställningen, och så tog det jättelång tid. Så man väl liksom, så bara, nu ska vi lägga musiken. Fan, det här är skitjobbigt, vi hinner inte ändra det, nu kör vi. Det fick komma lite på, ja, i andra hand. Eller tredje kanske. Men alltså den är inte dålig i musiken. Den är lite dåligt inplacerad i spelet, kan man väl säga. Ja, det är väl just de bitarna ibland. Och det är inte alltid det så heller, utan det är det här och där. Spelar du det här någonting, Kovo? Det har jag faktiskt gjort. Jag tjuvlånade en vän till en vän typ. Som såhär, ja visst, jag kan väl prova. Och jag tror att det hade varit jättekul om vi kände för den bättre. För det blev det lite så här touchy-feely att så här, ja, men skulle du kunna, men jag vill gå hitåt. Och du vet så här, typ, han är inte stressad, men jag är, för jag måste hinna vara klar innan det är retoresan typ. Ja, just. Så det vart lite så här jobbig stämning. Men jag tror att det kan vara mycket mer givande. Alltså det roliga med det är att det är ingen som bestämmer, utan båda två är liksom huvudperson. Det är inte Sonic-syndromet där, att ditt Sonic går för den andra följer med. Nej, precis. Det gör att det är ganska kul, men det kräver ju också att man kommunicerar och sådär. Alltså, det känns ju som att det här är ett spel man ska sitta och peka och garva och så här, pausa bara för att säga, what the fuck? Och liksom, tycka att allting är absurt och bara bada i det. Och mm. det vill jag ju hellre känna personen ordentligt för. Så det var ju en miss av mig där att ta det med någon jag inte liksom känner mig bekväm med. Mm. Ja. Vad tycker du om kontrollen i spelet? Kontrollen funkar bra till viss del. Däremot har jag problem i den här i djupledet, så att säga. Ta på stadsbanorna till exempel. Jag tycker det var jättebökigt, framförallt till en början, men också genom hela spelet egentligen. När fienden kom, för det kändes som att din hitbox sträckte, och det är rätt logiskt egentligen, men den sträckte sig längre än vad din attack gjorde. Så att om en fiende kom lite på sniskan mot dig och sprang mot dig, så kunde inte du attackera han, men när han sprang in i dig så var du träffad och tog skada. Mm. Och det hade man kunnat löst jätteenkelt genom att kunna, om man kunde attackera så här. Inte vertikalt, men i 8 riktningar. Mm. Eller vänta, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hade räckt. I 6 riktningar. Alltså snett uppåt, snett uppåt, vänster, höger, snett neråt, vänster, höger. Förstår du vad jag menar? Vänta, en... Va? Ja, men... Du kan ju attackera vänster, höger, upp, ner. Du kan attackera 4. Och du vill lägga till diagonalerna också, antar jag. Ja, precis. Ja, men då blir det 8. Det är klart det blir. Vad säger du, 6? Vilka två väljer du bort? Nej, han kan inte attackera vänster ner. Varför inte? Nej, men han tycker han gillar inte det. Håll käften, Samson. Jag menar 8. Ja, skumt bara. Jag var tvungen att kolla. Ja, det var det att jag drog hela linjen. Så snett uppåt vart också snett neråt. Jag gestikulerade för mig själv. Så hade det varit en videopodcast hade folk förstått hur jag tänkte fel. Men då skulle det ha blivit 4. Nej, men då är det ju från vänster till höger ett streck. Ja, jag vet, men mallen var ju där befintliga, så det fanns ju redan 4 där. Okej. Ja, och sen lägger jag till snett över och snett över bara. Det var 2 jag lade till där. Det var ett 4 plus 2, det är 6. Men ja, käften. Ja. Hej. Oh yeah! Kontroll. Kontroller du? Lefyrius och Shotgun Facelift har sagt sitt om kontrollen. Jag tänkte vi skulle ta det. Mm. Lefyrius säger att för mig sitter den som en smack. Japanerna var före sin tid med bra kontroll. Ja, smäck skulle jag vilja säga istället för smack. Men ja, smäck är för övrigt en hatt, visste du det? Nej, visste jag inte. Ja, när man säger sitter som en smäck så syftar man på att det sitter som en huvudbonad som sitter väldigt tajt, som heter smäck. Okej. Så, japanerna var före sin tid med bra kontroll. Ja, det är jag helt och hållet med på. För det är stor klassskillnad på hur japaner hanterar kontroll jämfört med amerikaner under den här tiden. Nu pratar jag så tidigt 90, det är 91 sa vi. Släpptes det i Japan. Alltså, det sitter liksom. Det gör bara det, tycker jag. Visst, jag kan också tycka att diagonalen hade varit bra, men det går att jobba runt det liksom. Och det känns som att det är ett medvetet val att säga nej, vi får jobba runt det. Ja, ja, men alltså sen så, det är ett bekvämlighetsproblem mest. För att det är inte under de mest jobbiga partierna som man hade behövt där, utan det är i stadsmiljöerna. Det var bara en sak jag störde mig på. Vi ska inte blåsa upp det alldeles för mycket. Har du tänkt på hur den här killen hoppar för övrigt? Fick inte du enorma så här, lite Nemo-vibbar över hur han hoppar? Att det känns som att han har typ... Jag menar, han hoppar som att det inte finns någonting att landa på, känns det. Ja, men han hoppar som att han ska ge ett magplask, typ. Ja, men det är lite så här... Geronimo! Varje gång. Eller, Geronimo! Och så har han ju det där blå håret också. Så jag bara, lite Nemo tänkte jag på en gång. Ah. Var glad. Men det var ju inte samma spel. Men, nej, det var det inte. Ja. Shotgun Facelift säger: kontrollen i spelet fungerar väldigt bra. Tjockisen gör i 9 fall av 10 det som man vill att han ska göra. Det suger att man inte kan växla mellan vapen på både R och L, liksom åt varsitt håll. Ja, det hade varit lämpligt. Ja, för du kan ju växla, men bara på ett håll, det är med R. Det är ju bara konstigt. Ja. Det tänkte inte jag på. Men nu när han säger det så är det så här: ja, varför kan man inte det för? Det är ju så här shootervana, du vet. Det är liksom inte att det fanns en SNES-kontroll förut som bara hade en axelknapp, utan det har alltid funnits 2. Och den andra, så vitt jag vet i alla fall, så använder man väl inte den till något annat heller? Nej, inte vad jag kommer på. Alltså, det kan ju vara att jag har glömt något, eller typ det fanns någonting där som inte jag visste. Men nej. Ja, kontroll helt enkelt. Bra kontroll, finns detaljer som vi skulle vilja ha med. Alltså R och L, 8 istället för 4 vinklar och så vidare. Om vi tar gameplay-biten då istället. Och jag berömde ju tidigt det här spelet för dess variation. Och det tycker jag nog är spelets absolut största styrka ändå. Att man får liksom tempoväxlingar. Och det är väldigt sällsynt från den här tiden att man får tempoväxlingar. Det är någonting som jag blir bekväm med nu i modernare tid egentligen. Framförallt från den här epoken och inom den här genren så att säga. Så har det ju varit liksom fullt ös och sen är spelet slut. Nu känns det som att man kan kalla det utdraget, men jag tycker det är rätt behagligt att man kan ta liksom lite så här, ett litet chill moment så att säga. Mm. Och ja, props till det helt enkelt. Lefyrius är lite inne på samma spår och säger också att det är väldigt varierat med just top-down, sidescrollande. Ja, det liksom hoppar hela tiden runt till. Bara sådana saker som att man kan använda pengar som vapen och alla de här minispelen. Det är liksom, det är väldigt mycket saker som gör att du hela tiden förändrar ditt sätt att tänka på vad spelet är. För du börjar och tänker, okej, det är ett sånt här spel. Och sen för ett tag så byts det. Mm. Och så bara, okej, det är ett sånt här och ett sånt här spel. Och så liksom fylls det bara på. Visst, det når en punkt när du vet vad spelet är. Men då blir du istället bara chockad över allt. Eller då är du fortfarande i så här halvchock över att det är så mycket. Ja, det är enormt mycket spel för pengarna. Ja. Det är bra spel för pengarna. Så det är ingenting som känns gimmick ändå. Eller ja, det är såklart ett minispel känns ju alltid som ett minispel. Men det är ett kul inslag. Det är inte Wii Party liksom. Nej, det är också det minispel som tillför någonting. Mm, det består precis. Ju inte av det, utan det är någonting som det tillför i ramberättelsen att det här finns. Exakt. Men sen när vi är inne på det här, alltså jag gillar ju inte att han har en jojo. Inte? Nej, vad fan ska han ha en jojo för? Men det är ju ett vapen från början. Ja, jo, jag vet, men det känns... Du får ändå påken om du vill, men den är ju sämre. Ja, jo, jag vet. Eller pipan, det är det som... kanske. Ja, precis. Nej. Det här var ju sista spelet jag spelade. Kan det ha att göra med det här? Jag är vant med Katana svärd och Shurikens. Så det kan vara att det kändes lite som ett nedköp att börja kasta jojo hit och dit. Det funkar ju rätt bra då. Det ska inte sticka under stolen med. Men det känns ju inte, när vi kommer till ninja-mätaren så känns det inte ninja, tycker jag. Ja, alltså, när vi är inne på det så Shotgun Facelift säger: jag kommer på mig själv med att grinda som fan eller som satan för att försöka få ett starkare vapen än jojon. Inser efter en lång stund att det inte finns bättre. Diggar också pipan mer än jojon. På tal om det, jojo, vad fan är katanan? Ja, men vi är nog in lite på samma spår. Alltså det känns ju som att jojon är ett första vapen. Alltså det är, man uppgraderar det via katter, eller hur? Ja, alltså när du tar det är ju sådana lyckokatter som också heter något speciellt, också japansk mytologi. Det är olika färgkodningar, typ så här, de orange och röda ger dig hälsa medan de vita gör något, alltså ja, hur som i alla fall, du får vapenuppgraderingar genom att samla de här katterna som ploppar upp när fienden dör, så ät katter antar jag att du gör, jag vet inte exakt hur det funkar. Och du kan, men uppgraderingarna är ju inte så jättemycket, men du får typ lite mer range på dem. Nej, precis. Annars så vet inte jag, alltså, jag vet inte, kanske att man tar mer skada efter ett tag, men alltså, när man har en jojo som går så långt som åtminstone jag kunde säga att jojon kunde gå, så känns det som att så här, det fixar sig, för jag kan ha så pass mycket avstånd idag. Mm. Shotgun har bara så här, några snabba one-liners som bara allmänt om vad han tycker. Mm. Så att jag kan dra några av dem. Mm. Spelet uppskattas nog mer i co-op. Det tror jag också. Ja, alltså jag tror att man ska sitta och man ska, som vi sa, man ska sitta med någon polare man är bekväm med och stanna upp och ha what the fuck moments om och om igen. Ja, och mysa lite grann i det här lugna, lite längre än vad jag gjorde, för det kändes, jag uppskattade det, men ja, det kändes lite så här transportsträcka också, eftersom det var inte långa transportsträckor, det var ju liksom så här, spring dit och så är det klar. Men det hade kunnat bli mycket, mycket mer om jag hade en god vän vid min sida, så att säga. Shotgun fortsätter. Ibland långa plattformspartier som kan vara ganska knepiga. Tänker främst på bana 4 och 5. Dock nice att ha fjädern som man bara kan flyga förbi om man inte pallar. Mm-hmm. Sen så är det egentligen fyra på rad som handlar om samma sak. Där han säger Gradius, Gradius, Gradius. Man kan spela Gradius. Fett coolt. Ja, det är ju Konami. Så det det satt ju inte långt inne, så att säga. Nej, men det är ändå, alltså, de slänger in Gradius liksom. Mm. Inte så här typ, ah, vi har ett minispel där du kan typ spela första banan i Gradius. Ja, okej, det är visserligen egentligen typ en specialgjord bana, men det är verkligen hela kittet med, vet, du samlar de här power-upsen så du blir snabbare och du kan välja missiler och du får lasen och liksom, ja, option och allt det här. Det är liksom inte bara så här, ah, här du får ett spel medan det andra laddar fram liksom, som man kunde göra mycket förut. Mm. Utan det är verkligen ordentligt. Alltså, som vi nämnde ju Blades of Steel. Mm. Har ju också något sånt där spel som man spelar mellan matcherna som typ, vet du det? Ja, paus, vila, underhållning typ. Ja, just det. Det var väl någon boss från Gradius, va? Jo, men då är det liksom ett parti som tar 20 sekunder. Här är det verkligen, du kan spela en hel jävla bana i Gradius. Ja, ja, det är imponerande faktiskt. Får mig att tänka på vad heter det? Det är The Tentacle. Mm. Där man kan hitta en dator, och på datorn så finns Maniac Mansion hela spelet. Så man kan spela ett spel i spelet. Det är extremt charmigt. Ja, det är många lager av meta där. Mm. Ja, vad har vi mer att säga om gameplay egentligen? Eller har vi tömt ut? Vi kan ju prata lite om bossarna här också kanske. Mm. Det här är också samma tänk, men det är ganska udda och varierade bossar. Jag minns till exempel den här bossen som han är gjord av. Det är typ tunnor eller ljus eller någonting. Alltså det är ju en tunna som har typ en massa hyllor, och på hyllorna ligger fler tunnor, och sen så slår du de här tunnorna några speglar kanske, skitsamma. Det är nog jävligt skumt i alla fall. Du ska liksom ta dig in till roten och sen ska du ihjäl honom. Egentligen inte duggt svårt. Det som är svårt är att de skjuter då så här missilliknande eldgrejer som jagar efter dig. Mm. Men ändå liksom kul att det liksom så här, det blir som ett event, du vet, så här, först springa till vänster, jag ska hoppa upp för trädet och sen så ska jag slå honom tills jag har så pass mycket yta jag kan stå på honom, så står jag på de här hyllorna och slår, så måste jag hoppa av för elden efter mig, och så måste jag börja om liksom, klättra upp för trädet och så. Ja. Mm. Allt det här liksom, det blev lite som att bossarna var nästan banor, i stil med hur Shadow of the Colossus har ju samma tänk. Mm, det var liksom en process över att, det är ett jättebra exempel där det tar också. Att det är en process, själva bossen. Det är inte att han har en attack som du ska undvika, sen ska du attackera honom, utan det är snarare att du måste liksom, du måste uträtta någonting under själva bossfighten också. Mm. Sen tycker jag i och för sig att det är många bossar som bara också är liksom så här, här är en boss. Jag menar, att ta hon spöket på första där. Ja, precis. Som bara åker omkring och så bara, tja, jag är skitenkelt spöke, jag är första bossen. Men som med allt liksom, som med film, som med böcker, så förlåter man alltid inledningen, för att det ska vara en introducerande period. Ja, kanske. Ja, jag gjorde det i alla fall. När vi ändå pratar om att det var enkelt och så, vad tycker du om utmaningen i spelet? Varken, och alltså jag hade ju, jag slarvade hemskt mycket under det spelet. Jag var stressad när jag spelade och så. Jag tror jag gjorde det svårare för mig själv än vad det egentligen behövde vara. För jag tror inte det är så vidare svårt. Alltså, ibland så blir det så här, oj, här var ett stup som jag dog av. På något vis. Det tar en lite på överraskning. Mm. I hur svårt det blir. Och det är lite ojämnt om man vill kalla det där. Men alltså man förlåter ju det lätt. Jag tycker det kommer ett jävla uppsving i svårighetsgraden när man visar exakt vilken bana det är. Men det är vatten under den, och man ska hoppa på så här typ små röda bollar i vattnet som sjunker när man står på dem. Och du kan liksom så här, du vet, halvt som halvt stå på vattenytan, men du tar också skada av det. Mm. Så det gäller liksom att vara snabb hela tiden. Och så här, det kommer en massa jobbiga fiskar som hoppar omkring och skit, alltså, så här halvt instant death-varning på ganska många platser som kändes ganska jobbiga där. Ja, alltså en annan grej som jag tyckte var rätt jobbig, hörde min röst håller på att försvinna förresten. Ja, det kan se att vi har hållit på att spela in här i 3,5 timme i sträck nu. På det, det kan vara därför. Hur som helst, under såna här taggiga moment, om det ramlar ner på ett sånt, så fanns det ingen cooldown time stil med, ja, i Mega Man dör ju oftast av taggar. Men det fanns liksom, så du kunde studsa på taggarna och därmed suga ur din hälsa. Och sånt gör mig bara förbannad. Ja, man vill ju ha den här lilla liksom invincible-biten där man bara blinkar, ja, lite liksom. En sekund är det enda jag begär liksom. Men jag fick inte det här, och det känns ju mycket värre också när det verkligen, mycket tack vare presentationen och inramningen, känns som ett spel riktat mot barn. Och jag har liksom, jag hatar ju att dö i sådana spel på något vis, för att då känner jag mig ännu mer kass. Alltså det gjorde inte så mycket när jag dog i Shinobi, för att, ja, det var liksom ett ballt vuxenspel inom situationstecken, eller ja. Mm. sega vuxet i alla fall. Ungdom, men, skulle jag säga. Ja, men precis. Sån här ful jävla frisyr. Ah, skitsamma. I det här så känns det mer som att jag är kass när jag dör. På något vis. Och jag vet ju att det egentligen inte är så i fallet. Men vissa sådana här grejer känns inte helt gjutet på något vis. Och det är så synd. För att det är så mycket spel här som sagt. Och det är så mycket som jag tycker om. Och så är det små skitsaker egentligen som tar ner det från att vara ett sån här riktig pärla. Som man skulle bara, det här måste du spela till någon. Jo, jag tror att det ligger väldigt mycket i det du säger faktiskt. Lefyrius säger att spelet är utmanande om man inte har jojon. Mm. Vilket jag, i och för sig, jag gjorde mig aldrig av med den. Så att, det är svårt att identifiera det. Jag tyckte inte det var så jättesvårt, förutom kanske några plattformsmoment. Spelet var också ganska långt. De hade kunnat korta ner top-down-biten lite. Jag säger ja och nej, alltså, många... Jag uppskattar ju top-down-biten fortfarande. Ja, och så framförallt, jag tyckte minigamesen är typ det roligaste nästan hela spelet. Ja, faktiskt. Så att, ja, kanske ta bort... Mycket, det finns ju ganska mycket som bara är liksom transportsträcka. Alltså ta dig fram till nästa hus. Skippa det. Alltså låt byn vara verkligen skitkoncentrerad. Men även där så får jag Wonderboy-vibbar. För där var det också så här, nu ska vi ta det från... Där var ju världen uppbyggd likt en 2D-bana egentligen. Att det går från vänster till höger, fast det har flera olika världar combined så att säga. Och så portaler till olika dörrar och så. Mm. Det var liksom aldrig att det gick uppåt egentligen. Det klättrar väl visst ibland och det föll ibland. Men, och lite så får jag här. Nu går det ju på ett annat sätt här. Men världarna finns liksom där och det är upp till dig att ta det från plats A till plats B och sen C, D, E. Och det uppskattar jag också. Nu kryper jag tillbaka till andra som jag redan har avhandlat här. Men alltså, jag uppskattar att plats B känns verkligen inte som plats A oftast. Du kommer till en ny plats. När referensmaraton, men lite Mario 3-känsla där, att värld 2 är liksom distinkt värld 2. Alltså jag kan hålla med dig, men jag tänker mest i så fall på själva plattformsbitarna som var mycket distinkta, men själva städerna var ganska så lika varandra. Det är det, alltså det är när man kommer in på plattformsbiten som det verkligen känns, och det andra känns mest som ett ramverk. Jag tycker liksom inte att det är spelet i kärnan i alla fall, i själva staden där man gör allting annat, där man typ samlar ihop pengar, utan som sagt, det just under plattformsbanorna och bossarna och det där, det känns som att man verkligen spelar spelet. Jag funderar lite på hur viktigt är det att man har fiender i så att säga hubbstäderna, för att städerna fungerar ju, tycker jag, mest som hubbar. Mm. Med massa roliga liksom, affärer och minigames. Då undrar om man kanske skulle ha tjänat på att göra dem helt befriade från fiendet istället. För hela principen är ju allt att du ska liksom samla på dig pengar för att köpa det du behöver för att ta dig in på nästa område. I grund och botten. Och då känns det som att man hade nog vunnit på att istället för att befolka stället fullt med fiender som också så skumt, jag kommer till stan och spöar alla och snor deras pengar. Lite märkligt så. Men också tillfället att man kunde slå ner folk från bron ner i virvlarna i vattnet var också kul. Men det känns som att man hade kunnat nästan skippa det och låta det vara så att man har en viss grundsumma pengar och sen så får man typ vinna sig fram till, för allting är ju nästan betting jämt. Att det är liksom, du ska vinna upp ett kapital för att köpa det du behöver för att ta det vidare. Så att man bygger in hela minigames-biten mer som en viktig gameplay och inte bara förstörelse. För idag så funkar det ju som att det är kul och det kan hjälpa dig att snabbare nå det pengamässiga belopp du behöver för att ta det vidare i princip. För det är nästan alltid så att du ska köpa något. Precis. Så att, ja, jag tror att man hade kunnat skippa fienderna på top-down och göra staden bara liksom en hubbvärld med kul grejer du ska göra för att ta det vidare. Så det är ActRacer-principen. Att det verkligen är så här, spelmoment 1 leder till spelmoment 2. Ja, alltså jag får ju Street Gangs eller River City Ransom snarare, för där befinner man sig ändå inom samma tema, men du kommer till en stad och där är liksom där finns det inga fiender, där finns det bara massa annat folk. Ja, just det. Och så finns det butiker och shit. Så där hade man kunnat anamma lite grann, kan jag tycka. Och sen så har du ju liksom random fiender som kommer till en boss. Fan vad bra River City Ransom är förresten, kommer jag på. Det är ett trevligt spel. Aha. Jag kan ju inte spela det längre utan att tänka i och för sig på det här fotbollsspelet vi spelar. Ja, precis. World Cup. Apropå det, tyckte inte du att det fanns lite samma vibb på en del fiender i det här? Hur då menar du? Alltså när jag slog vissa fiender, de fick så jättestora ögon och föll. Mm. Vid många tillfällen så tänkte jag så här, River City Ransom. Ja, det är möjligt. Eller så är det bara Japans tänk. För det just det här liksom swappen som de har haft på World Cup och River City Ransom, och vad jag förstått ett fred, några volleybollspel också. Det finns många. Det kommer från någonting annat från början också, om jag inte missminner mig helt. Som är väldigt japanskt. Nu kan det vara att jag är ute och surrar om ingenting, men då skiljer jag på att klockan är typ snart 3. Ja, fast vet du och jag, vi kan ju egentligen ingenting, utan vi sitter bara och låtsas kunna massa saker. Det var du som gjorde det. Ja, just det, och du blir ursäktad för att du är norrlänning och säger typ så här: jag kan inget, men jag är ju lullig att höra mig. Ja, jag kan ju inte det. Nej, nej, det här är ingen attack mot dig på något vis. Det var snarare en känga åt någonting annat. Ja, jag har hakat upp mig på den där detaljen bara. det handlar om att kunna ta kritik och placera rätt fack. Ja, kritik! Apropå kritik, börjar vi bli klar med det här spelet, eller? Ja, det är väl dags att kanske sammanfatta Legend of the Mystical Ninja. Lefyrius och Shotgun kan få gå ut först då. Det tycker jag. Lefyrius säger: problemet jag har med spelet är att det är japanskt, men jag känner mig inte som en ninja. Jag gillar spelet väldigt mycket. Framförallt blir man glad när man spelar spelet. Och jag tycker att det finns mycket poäng i det. Alltså, ninja finns ju i princip bara i titeln. Mm. Och mycket riktigt så heter det ju egentligen Ganbare Gomon och handlar om en tjuv. Så ninja är ju bara så här: ah, hey guys, it's some kind of Japanese thing. Let's call the ninja. Alltså, det är ju det är typ. Ja. Shotgun Facelift säger: i helhet ett ganska mediokert spel. Som sagt så är det nog mycket bättre att spela två. Det kan kanske höja upplevelsen. Spelet gör mig mest sugen på Pocky och Rocky, som är så mycket bättre. Okej. Ja, jag kan hålla med faktiskt. Alltså, mediokert känns lite för starkt, för det finns mycket glädjeämnen i det här spelet. Men så här, små saker som stör en, och då stör en genom hela spelet egentligen. Och ja, jag vet inte. Och håller verkligen med om att det inte känns ninja. Det har jag ju varit inne på tidigare. Det känns ju snarare som en, ja, som att någon har rökt någonting. Som man ofta ger Japan-stämpeln liksom. Men ja. Ja. En tripp. Verkligen en tripp. Jag skulle säga att, alltså, jag hade så himla svårt att veta vad jag egentligen tyckte själv om det här spelet. För när jag inledde, om man tänker sig så här, sifferbetygen 1-10 som alla typ sajter och sånt har. Mm. När jag började spela så kände jag så här: ah, shit, det här var ju nitlott liksom. Ja, men det här är väl typ kanske en 4 då, för det är ändå så här, du vet, det buggar inte och så här, ja. Och så, det är skönt att för att spelet inte buggar så får det 4. Nej, men nu hypotetiska siffror här bara. Häng med de kurvorna som kommer dyka upp här, som är det poängen. Ja. Efter ett tag, längre in i spelet, typ bana 2-3 någonstans, så liksom märker jag att fan, det här är riktigt kul. Och så liksom har siffran gått upp helt plötsligt. Och det är liksom så här: shit, vilken rolig boss. Shit, vilken rolig bana. Shit, vilket kul skämt. Åh, vilka mysiga mellansekvenser. Och så helt plötsligt så ligger det där uppe och är liksom ett riktigt suveränt spel. Och sen så kommer det något parti till där och så bara, men det här är ju inget kul. Och så går det ner igen. Så det är liksom hela, det är som en sinuskurva så här, typ genom spelet igenom, vad det är jag egentligen tycker. Mm. Och i slutändan så får jag ändå på något vis försöka summera den här sinuskurvan. För det går ju inte att säga så här: ja, men i en timme så är det så här, och i nästa timme är det så här. För att så kan man ju liksom inte säga sitt slutbetyg. Jag kan inte bara säga okej, men det toppade på en 7, så det får vara en 7. För att hela spelet är ju inte en 7 liksom. Mm. Så att jag vet inte vad jag tycker. Det blir ju, det får ju bli liksom summan av dess delar på något vis som är slutet på det. Vilket är lite tragiskt, för att de delarna som drar ner för mycket. För att egentligen så tror jag att liksom, med små marginella förändringar så kan det här vara ett toppspel. Men på grund av de här förändringarna som inte finns, så faller det och blir liksom någonstans i mitten, tyvärr. Trots all charm och trots hur mycket jag har garvat, så tyvärr så håller det ju inte riktigt hela vägen, tror jag. Nej, men jag precis, jag är inne på samma spår. Det som är riktigt högt upp, det dras ner, av det som är riktigt långt ner, och det hamnar någonstans på en, inte medioker, men rätt så medelnivå. Medioker är ändå negativt betonat. Jag tycker inte att egentligen någonting jag tar med mig från det här i retroperspektiv är mediokert eller på något sätt, alltså, en dålig känsla, utan det är snarare så irriterande att vissa saker skulle vara så pass störande. Ja, det finns så mycket potential. Ja. Och det finns saker som är nästan fulländade. Men det känns som att det här spelet skulle ha behövt en stenhård producent som sa att det där är bra, det där är inte bra. Det känns som att det har saknats under utvecklingen. Ja, bara någon som bara stekte det där. Skit i det. Ja. Släpp det och gå vidare. Ja, ska vi släppa det och gå vidare och säga vår ninjametermätare på Gambare Goemon? Det tycker jag. Vill du börja? Ja, du fick ju de två första, så det är inte mer rätt att jag får de två andra. Ja, men precis. Det är ingen diskussion, noll. Han är inte dugg ninja. Och det är okej, okay, för att det är egentligen inget ninjaspel mer än till namnet. Det visste ju inte vi riktigt innan. Han är inte ninja alls. Han rör sig inte som en ninja, han ser inte ut som en ninja. Han har inte ninja vapen, han har inte ninja attityd. Det enda som kan kopplas till ninja är att det är Japan. Ja. Men Japan är väldigt mycket mer än ninjor. Så att, nej, 0%. Jag skulle ge han 5. Just för hans vapen ändå. För det känns ändå som att det krävs lite skill att kunna slinga den där jojon hit och dit. Det kanske inte är ninjans första vapen. Det bör väl inte vara det heller riktigt. Men han har tränat mycket och länge. Och han praktiserar den väl när det väl allting liksom stämmer. Så han får 5 av mig där. Bara för att jag är lite snäll nu. Och släpper mycket. Så, då har vi ninja på alla då. Ska vi summera vad alla fick då? Mm. Last Ninja 2 fick 86 av dig. Nej, vad säger jag? Nu säger jag fel. Last Ninja 2 fick 30. Nu. Ja, jag blandade upp det. Last Ninja 2 fick 30 av oss båda procent. Ja, precis. Det var vi väldigt överens. Ja, Blue Shadow. Pyjamas ninjan. Precis. Blue Shadow, äkta ninjan, fick 86 av dig. Mm. 77 av mig. Ja. Revenge of Shinobi fick, vad fick han av dig? Ja, vad var det? 79, jag tror inte jag satt någon. Men 81 satt jag väl. Ja, så kan det vara. Och jag sa att han var 56. Mm. Och Legend of Mystikunenia 0 för mig och 5 för dig. Mm. Så Blue Shadow är mest ninja av dessa 4 ninjor helt enkelt. Blue Shadow vinner denna ninja-kamp med rätt så klar marginal, får man säga. Framförallt om vi skulle slå ihop våra poäng. Ja, vilken trodde du på förhand skulle ta hem? Det är intressant att fråga. Alltså jag kände ju att Shinobi, du vet, Sega, arkadigt, det kommer vara svårt och det kommer vara extremt japanskt på ett allvarligt sätt. Så jag trodde ju att det skulle vinna. Mm. Det jag hade sett på förhand också, det lovade väldigt gott. För han ser väldigt cool ut på bild, den här spriten. Och det var framförallt från de första banorna, när det är liksom de här mörka, väldigt japanska banorna. Mm. Så det var lite av en besvikelse att det skulle spåra ur och bli så här, ja men nu ska vi springa längs den motorväg av någon jävla anledning. Medan så kan åka tåg lite annat tillfälle. Men ja, han har ju fortfarande mycket ninja i sig. Jag gillade ju, han kändes mest ninja liksom i hans sätt att hantera situationer. Men Blue Shadow är ju solklar vinnare, helt klart. Hur skulle du säga att tjejen och killen i Blue Shadow står mot Rio Hayabusa? Alltså, de har ju någonting att komma med. Alltså, Hayabusa heter han så. Hayabusa, skitsamma. Hayabusa. Jag är inte japan. Nej, inte jag heller. Han har ju en större meritförteckning, får vi så lov att säga. Han har ju klättrat högre berg än vad de har. Och han skulle inte heller ha något problem att klara av det de har klarat av. Så att de har lite att bestiga, så att säga. Jag hittar inte orden nu. De har lite uträtta innan de kan komma upp på hans nivå. För han känns ju också fortfarande, alltså han är nog uppe på 90, tror jag. Det känns ju lite som att Blue Shadow-gänget är lite underdogs i den fighten. Ja. De har potential att vinna, men precis, vi vet inte för de har inte mötts än. Precis. Sen är vi lite färgade av också att just Hayabusa har ju lite nyare spel där vi har sett att han har utvecklat sina förmågor lite grann. Mm. Medan Blue Shadow fastnade på 8 bitar, så vitt jag vet i alla fall. Jag skulle jättegärna vilja spela mer Blue Shadow, alltså se fortsättningar på det. Ja, för det var lite kort också. Alltså. Ja, och plus att, men det, Natsume. jag vill se mer Natsume. Ja. Men det här var kul, Samson. Det var kul att köra, liksom, det var väl mycket därför vi gjorde den här specialen. Dels för att det skulle bli mycket till vår egentliga terminspremiär. Mm. Men också för att liksom, ja, nu har jag inte någon PS3 heller. Sen hade jag en konsol mindre att spela på. Så då hade jag verkligen, nu kunde jag verkligen, inte för att jag inte brukar göra det annars, men jag hade inte så mycket i val än att dedikera att spela Retoresan. Annars brukar jag kunna sitta och spela, men ta slut någon gång jävla spel så jag kan spela, fan vet jag vad jag brukar spela. Någonting annat helt enkelt. Någonting annat. Dead Nation. Vill jag pusha på den en gång. Men du? Ja? Ska vi ta och pizza? Vi tar och pizza, för jag tar första. Varsågod. Ja, det är den enda som jag har riktigt klar, men jag har lite så här. Last Ninja 2 till Commodore 64 är en slarvigt bakad pizza med en riktigt bra ingrediens helt enkelt. Och vi tar det som där. Vi tar en pizzabotten, tomatsås, ost givetvis. De har bytt ut skinkan här mot en köttfärssås. Och det här är en sån här köttfärssås. Den här kocken, eller bagaren rättare sagt, han är inte så jävla bra på att göra pizza, men den här köttfärssåsen, det är hans specialitet. Och den smakar väldigt bra. Problemet är att det är den enda behållningen som är från den här pizzan egentligen. Och det är nästan så att den förstör. Den passar verkligen inte in på den här pizzan. Den är för bra för att befinna sig på den här pizzan, som annars är rätt så tråkig och lite så här ojämn deg och bränd i ena hörna och mjuk i den andra, och det är liksom kryddningen är lite kan man ifrågasätta också, men just köttfärssåsen den skulle klara sig helt på egna ben egentligen, blev lite pasta bara, så det är min lösning jag tar helt enkelt. Min lösning jag tar tror jag är en det är en pizza med bara, alltså ett botten, tomat, ost och räkor tror jag. Mm-hmm. För räkor är ju gott liksom. Jag tycker att det är gott på pizza. Det är en liten speciell smak. Det är ju inte alla pizzor som funkar med räkor. Men det viktiga är att man säger att saker och ting funkar med räkor. Mm. För räkor som bara är räkor kommer man tyvärr inte så jävla långt på. Alltså, räkor är ett supplement för mig. Mm. Det ska jobba i harmoni med någonting annat. Men nu har liksom ingenting att harmonisera med, så räkan tar över. Mm. Och det blir att man har en hel pizza och man tänker så här, ja men jag som gillar räkor, för räkor är ju jättegott med vad man nu gillar med räkor liksom. Så då tar man bara räkor och det tar över och blir bara, så det blir till slut less till och med på räkor som du trodde du aldrig skulle kunna tröttna på. Och tyvärr, alltså det håller liksom inte. Det blir alldeles för salt och det är det får nästan en fadd smak i munnen av att det är så lite annat som jobbar med det här. För att det är en halvbra deg, det är en halvbra sås och det är en halvbra ost, billigaste laget liksom. Det är ju en sån pizza som bara kostar 30 spänn också, så det är inte så konstigt. Men jag hade gärna sett att man liksom hade försökt lite hårdare. Det här är ju en kock som gjorde det här när pizzan var väldigt ny, va? Så det är förståeligt att det är så enkelt som det är. Och jag kan förstå att det säkert var värsta coola grejen när den här pizzan kom till byn. Men nu håller det tyvärr inte. Nej. Är du on a roll så får du gärna ta Blue Shadow också på en gång. Så du vill ha lite mer på den. Det kan jag göra. Blue Shadow för mig, det är en kebabpizza utan sås. Ah, en Mega Man X alltså. Är det så det är? Ja. Ja. Poängen är att det är rejäla, goda köttbitar av liksom bra råvaror. Det är en ordentlig botten, en ordentlig ost, allt sånt där. Det är feferoni på, men inte liksom den starkaste feferonen. Men det är mer för smakens skull. Och det är inte den här äckliga liksom inlagd och fylld med den här äckliga etikvattnet. Utan det är en reko feferoni som är saftig och god. Och det är liksom, allting känns ganska så jävla bra på något vis. Alltså den är snygg, den är vackert producerad. Det är liksom saker och ting ligger rätt balanserade över hela tallriken. Enda problemet är att det är egentligen en slice bara. Men du fick den i en hel pizzakartong. Så du tänkte, ah shit, nu ska det bli gott med pizza. Åh, det är kebab på, det känner jag på lukten. Fan vad gott. Och så öppnar du och så tar du en tugga och käkar. Och sen efter du har käkat slicen så bara, jaha, det var det där som var min middag. Och så känner du mest bara att det kurrar i magen och du är sugen på mer. Så du sitter till slut och äter bröd och pizzasallad och hoppas på att bli mätt snart. Okej. Min går ungefär åt samma håll fast ändå inte så att säga. Det här är en halvinbakad pizza med köttpålägg. Alltså det som sägs vara ox eller fläskfilé. Bankat sidfläsk brukar det kunna vara. Nej men det är den här klassiska. Alltså halvinbakade med tomat, ost och kött på. Kanske en strimma lök eller två. Och så en väldigt, väldigt god bearnaisesås till. Som det här är liksom, var nog en av mina första favoriter när det kommer till pizza. Och den är som du säger också, den är väldigt vacker att titta på. Den smakar väldigt bra och så, men den är lite för endimensionell kan jag tycka. Det blir liksom bara det här. Du får smaken från osten och du får smaken från tomaten och du får smaken från kött och bearnaisesåsen. Men du saknar dels den här hettan som lite, inte vet jag, någon typ av peppar på hade varit fint. Eller en starkare sås eller någonting sånt. En riktigt jävla stark vitlökssås hade varit jättegott till det här. Och dessutom så är den också lite väl tunn och lite väl liten. Det är som att du beställer in. Den är i båtform, alltså den är jätteavlång, men det är väldigt lite som är egentligen pizzan. Det mest känns, mestadels känns den ihopvikt och lite så här, ja, lite för liten helt enkelt. Är du under roll och vill fortsätta eller ska jag ta? Du får gärna ta först igen. Okej. Revenge of Shinobi för mig är en Vesuvio med bearnaisesås. Mm-hmm. Jag tycker att Vesuvio är en så här okej grundpizza, men den lämnar så lite att önska, för att det finns starten till någonting stort i den. Men man fegar liksom och går inte hela vägen ut och anstränger sig inte tillräckligt mycket för att verkligen få den till något magnifikt. Här har man försökt och tänkt så här: jag vet, vi tar lite extra på den här Vesuvion så den blir lite mer, den utmanar lite mer smaklökarna på den som äter. Så jag vet, vi tar bearnaisesåsen till. Och de är så jävla lat, så man orkar liksom inte ens grädda pizzan med en ny ingrediens, utan man har ett burk bearnaise bredvid som mest egentligen smakar smör med lite typ kryddor i. Mm. Så att det är en halvtråkig bearnaise som är lite för rinnig ofta också. Och det gör ju att det är så här, det är inte den ultimata pizzan att ha bearnaise till, för att en pizza med mycket smak på mår väldigt bra av den här jättefeta såsen, för den feta såsen på något vis slätar över alla de här enorma smakerna som gör att det blir en fin avrundning på alla smaker. I det här fallet så har den ganska blek bearnaise till en tyvärr ganska blek pizza. Det är en god idé. Och Vesuvio som sagt i sig är inte på något sätt äcklig. Den känns bara lite fattig när du vet hur mycket mer du skulle kunna få på den här pizzan egentligen. Ja, just det. Min Shinobi 2, eller min Revenge of Shinobi, har jag faktiskt ätit. Jag gjorde det faktiskt i Malmö också. Mm-hmm. Det är den här astekan jag beställde där. Med, ja, det är en hyfsat lik original astekan ska jag väl tro, med tomatost, köttfärs och så var det tacosås på jalapeno och tzatziki. Det var liksom lite av en kompotta. Tzatziki har jag aldrig sett på en asteka förr. För asteka har alltid tagit som en mexikansk och tzatziki som var grekiskt. Hur som helst. Den här pizzan är ju liksom, den här sprudlar av smak snarare. Det finns jättemycket potential i den. Men det blir liksom lite, köttfärsen blir lite rinnig. Tacosåsen som det var rätt mycket av också är också rätt så rinnig och såsig, och dessutom tzatzikin som är sprättad över hela pizzan gör att det blir en väldigt soggig pizza. Och pizza ska ju vara liksom, det ska ju vara balans för att man ska kunna äta den som man vill. Det här blir det mest att du skär och så rinner allting av på något vis, och du tvingas äta den på ett sätt som du kanske inte hade föredragit. Det smakar bra och du har en trevlig stund med den här pizzan, men pizzan tvingar dig att äta på ett sätt som du kanske inte hade föredragit. Du blir liksom inte tillfredsställd på ett annat sätt. I slutändan är du mätt och glad att den smakar bra, men den var lite konstigt ihopkomponerad på något vis. Lite för mycket wild and crazy helt enkelt. Ska jag gå vidare på finalen eller ska du? Ja, jag skulle faktiskt kunna ta Legend of the Mystical Ninja pizzan på en gång. Det är den jag haft klar längst. Det här är en från grunden en jätteintressant och jättegod pizza som förutom basen då har kyckling som huvudingrediens. Och jag tänker mig också att det finns lite någonting typ av majs, någon god lök och så en lite kryddigare sås som gör att det får den här ett bred spektra av smak. Men här har de varit lite jävligt dum helt enkelt. Att de har bakat den här pizzan fast man bakar den som en calzone. Ja, det är här det felar. För att här börjar smakerna grötas ihop med varandra. Det blir en sörja och de tar ut varandra på något vis. Och den här kycklingen som så fint står på egna ben när det är en vanlig pizza, det blir liksom, den blir påverkad av allting annat och du får liksom inte allting där du vill ha det. Du har ingen kontroll på vilken smak du tar in i munnen, utan det blir liksom en grötpizza med omslutande deg egentligen. Så att det är lite synd. De hade potential här, men de fuckade upp lite i genomförandet. Men det smakar ju fortfarande okej när du äter. Alltså, det är ju fortfarande bra grejer i den. Det är bara att det är lite i fel ordning. Ja, i mitt fall så är Legend of the Mystical Ninja... Jag väljer att illustrera det lite grann med en scen, tror jag. Okej. Okay. Och den går väl något ungefär så här. Ring, ring. Pizzeria Colombo, det är Bogdan. Ja, hejsan. Jag skulle vilja beställa en pizza och... jag är inte helt hundra på att jag ska på den, men jag tänkte kanske att man... Alltså, jag gillar kyckling, så kyckling vill jag ha. Och så tänkte jag att man kanske skulle ha någon så här sött, typ ananas. Ananas och kyckling, funkar det? Ja, det funkar. Ja, men skitbra. Då tar vi ananas och kyckling och typ... Kör lite curry, vet jag. Alltså, fan, gå lite wild and crazy. På med något sånt. Okej. Någonting mer? Nej, det är nog bra. Okej, så det är typen Hawaii fast utan skinka och med kyckling istället. Ja, tror jag. Stämmer det? Vill du ha paprika kanske? Ja, men fan, släng på lite paprika. Det blir fin färg. Ja, visst, det blir jättefin färg. Perfekt. Men det var nog allt. Ska jag komma för att hämta den eller kör ni? Eller funkar det? Ska du ha till pizza? Nej, och i så fall kostar 80 kronor extra. Okej, men då kommer jag hämta den i så fall. Okej. 15 minuter och en kvart. Förresten, ska du ha pizzasallad? Ja, tack. Jag tar gärna pizzasallad. Okej. 15 minuter och en kvart. Klick. 15 minuter senare så går du och hämtar den här pizzan. Du betalar, du tar hem den, du promenerar hela vägen hem, du öppnar den och du inser ditt misstag. När han sa, vill du ha pizzasallad till pizzan? Så sa du ja. Men du sa inte i en skål bredvid. Mm. Så här ligger misstaget. Du har en ganska spännande pizza framför dig. Det är en helt okej deg, det är kyckling, det är ananas, det är curry. Och det är paprika. En märklig blandning kan tyckas, men det sprakar av färg och liv och du ser fram emot någonting annorlunda och kul. Men det jävla puckot har hällt ut klumpar av pizzasallad. Och vinägen har runnit ut och sabbat så att osten har liksom blivit små öar av ost för att den drar ihop sig av allt det här syrliga runt omkring. Mm. Och det här äckliga kålen bara liksom... Den bara förstör hela pizzan. Och det är så synd, för att det kunde ha varit så bra. Men nu blir det liksom någonting som har... Det glimtar till och från när du får en god tugga som inte har blivit besudlad med liksom pizzasallad-gegg. Men annars så tyvärr så är måltiden som stort förstörd av det. Vad fint, Samson. Vad duktig vi har blivit på det här, känner jag. På pizzasallad? Eller pizzaberättelser? Pizzaberättelser överhuvudtaget. Det är liksom... Ja, I like it. Men ja, min röst har försökt sagt till mig väldigt länge nu att nu får det vara nog här. Så ska vi ta ett pam-pam-pam och sedan gå in på vad vi ska spela till nästa vecka kanske? Ja, jag tycker vi svarar på den frågan med ett. Och till nästa vecka så ska vi spela ett spel som Samson har tjatat på mig väldigt, väldigt, väldigt understrykt väldigt länge att vi bör spela. Jag har varit lite anti, jag tycker inte att det ser så kul ut, men jag överraskas gärna. Jag har ju gnällt lite på Samson tidigare att han är väldigt tråkiga spel, så Tintin. Men vi får se om han har valt ett bättre. Det låter i alla fall, ljudet i, säger man, skällan. Ljudet i skällan. Ja, precis. Det är bättre den här gången i alla fall. När jag pratar med folk om spelet så är det mer positivt och mer intressant än vad det brukar vara. Spelet i fråga heter Jumping Flash och det släpptes till PlayStation. Och du har lite fakta på spelet, Samson. Ja, lite alls om halvt. Det kom 1995 och det utvecklades av Exact Co. Company Limited och Ultra Co. Limited. Sony stod då för själva publiceringen. Mm. Det är ett första persons plattformsspel där du spelar en robotkanin. Och spelet har... Det kändes väldigt mycket Legend of the Mystical Ninja där på en gång. Man vet inte att det kommer så långt från där. Ja, det är inte riktigt så extremt. Och det är första person så du ser egentligen inte riktigt kaninen. Nej. Men du har alltså då i principiellt en väldigt stor bas i gameplayet är att du har ett slags rakethopp, att du kan hoppa fruktansvärt högt upp i luften. Mm. Och i den här första persons världen då, så handlar det om att du är oftast på plats och du ska, oftast så ska du hitta någonting som finns högt, högt upp i luften, och det handlar om att gå på rätt ställe på marken och hoppa mycket. Du har förstås också lite vapen och sånt, och cherry bombs, rockets, Roman candles, alltså det är mer typ fyrverkeripjäser och så, men det finns ju förstås filer som ska hanteras. Det är ju ändå ett FPP, first person platform, kan man säga så? Mm, det kan man nog. Ja. Det är det är mer eller mindre en exakt kopia, inte game liksom banmässigt, men nästan en kopia av Geograph Seal, som samma utvecklare släppte året innan. Så det är liksom samma grej, fast nya banor ungefär, och en annan liksom inramning. Men jag testade demot när det här kom. Jag fick det på någon sån här demokassett till när jag köpte min första PlayStation 1, tror jag. Och jag tyckte att det demot var väldigt, väldigt roligt, och jag har länge sett fram emot att få spela resten, och tänkte att nu ska jag ta tag i det och göra det. Just det. Ja, jag får väl hänga med jag och det, uppenbarligen. Det är typiskt. Nej. Ni som vill hänga med också bland våra lyssnare, som vi tycker är jävligt kul, har vi försökt understryka så ofta vi kan. Ni kan ju också ladda ner och köra det här spelet via PlayStation Network, och då passar det sig om ni har en PSP eller en PS3 här. Det finns där ute sedan 22 juni 2007, så det är väl runt 70 spänn du får betala, tror jag, för spel. Och det kan man väl leva med, känner jag. Ja då. Så passa på, om ni är lika grön som mig, så får vi se om vi delar samma åsikter, så att säga. Kan också nämna att Famitsu har med det på topp 120 genom tiderna. Just att det är topp 120. Hade det varit topp 100 hade det låtit mycket bättre. Ja, men det är för att Famitsu är märkliga. De har ju alltså de har ju sitt fyra personers system. Ja, just det. Ja. Det är därför de ger betyg i skalan 0 till 40, för det är fyra personer som har en varsin 0 till 10. Mm. Så därav nu är det liksom fyra personer ger 40. Är det 30? Men nej, förlåt. Ja, 30 måste det bli, aha. Ja. Hur som i alla fall, det har fått ganska så hyfsat mottagande. Alltså, om man kollar betygen så är det så här typ 4,1 av 5, 8,6 av 10. Det är väldigt bra, men det här är ju också väldigt länge sedan. Så det är frågan också hur tidens tand har varit mot spelare. Och det är väl, jag har inte sett någon så här som gör ungefär samma grej som oss, som har pratat om spelare. Det här är en jättenyhet för mig. Troligtvis också därför jag var lite negativt inställd till det. Så vi får se hur det står i dagens läge. Jag kan ju nämna att Matt Casamassina, han som är typ Nintendo-gurun på IGN, han säger att Jumping Flash är det tredje mest underskattade tv-spelet genom tiderna. Intressant, intressant. Ja, bra. Ja, så det ska vi ta oss nästa gång. Alla som vill får hänga med, alla som inte vill får också hänga med. Ja, precis. Och ni hänger med bäst genom att prenumerera på oss, eller hur? Jajamän. Ja, och det kan man göra antingen via iTunes eller RSS. Och vi har ju en hemsida om ni skulle ha svårt att hitta oss. Och hemsidan är retroresan.se. Och där finns det länkar till en massa saker. Bland annat då till våra forumtrådar, om ni hellre skulle vilja ställa frågor eller debattera med oss. Så har vi en forumtråd dels på loading, dels på gameplayer och dels på skillpoint. Och länkar finns som sagt på hemsidan. Gud vad jag gjorde det här baklänges nu. Nu kommer jag inte ihåg ordningen riktigt. Du har inte nämnt e-post och Twitter. Nej, precis. Och inte Facebook heller. Nej, okej. Okay, ja, men kör dem. Jag tar Facebook först. Då är det inte svårare än att facebook.com/retroresan. Det går även att söka. Bli vän med oss. Gilla oss så att vi får fler likes än Radio Speltorsk. Så ska jag försöka på och jula inför kameran. Det lovar jag. Ja, just det. Det hade du ju sagt, ja. Twitter.com/retresan om ni vill följa oss. Ni kan även följa våra individuella twitters på Brunlof eller Move the Bongos i ett ord. Och mailadressen är inte svårare än kramkalas@retresan.se. Och kramkalas är även det hemliga kodord ni ska ropa ut om ni ser någon av oss på stan och vill snacka lite och säga hej. Och få en autograf eller en puss eller vad ni kan tänkas vilja ha. Eller slås på käften. Ja, det kan ju hända det också. Men då gör ni som Samson när folk vill slåss. Så vet ni hur ni ska göra det i fortsättningen. Ja. Retroresan kan inte gå god för de skador som ni har och så vidare. Då kör en sån disclaimer i slutet av avsnittet. Men då så Samson, då är vi klara för den här veckan och ser fram emot nästa vecka. Jajamän. Då återstår bara en sak att göra. Mm. Watashi wa Anders desu. Watashi wa Samson desu. Saigo ni wa nani mo nai. Tabi ga subu te desu.